أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الانفال مدنی سورت دے ترتیبی قرآنی کی اتم نمبر سورت دے اور ترتیبی نزولی کی اتاتیہ نمبر سورت دے. دی سورت تا سورة الانفال ملے کی نو دی سورت تا سورة البدر ہم ملے کی ذکر واقعہ دا بدر پکی بیان شو دا تفصیلا واقعہ دا غزوی بدر دا واقعہ تفصیلات رستو بخبل خبل زیبانی را روان دی رب دری سرد دا من قبل سردارے سورة العراب کی واقعات دا انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم بیان شل سورة الانفال کی اللہ تعالی واقعات دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان دا خپل قوم سرا مخکر نور انبیاء علیہ السلام حالات بیان شل دی سورت کی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات او داغی واقعات دا خپل قوم سرا بیانی گی دوی مروت دما قبل سردار سورة الانفال کی مسرر توحید اللہ تعالی بین شلا پا دلائل عقلیو دلائل نقلیو سرا نو دی سورت کی ہوئی ہر کلچی مسئلہ و نمانی نو جہاد سرو کی چی دا اللہ تعالی دین خور شی جہاد بانی دین خوری در امروت دما قبل سردارے سورة الاعراب کی مسئلہ سورة الاعراب کی محاجب باللسان بیان شلا نو دی سورت کی اللہ تعالی ذکر کی محاجب بالسنان الد کی مقاولہ دا جب بیان شلا نو دی سورت کی ہوئی چی دا جب پا مقاولہ بانی ونشی نو بیا پسی تور را وخلا بیا پسی ٹوپک را وخلا وکا مسئلہ دا جہاد بیانی گی دعوت سورت دا ان الانفال للہ والرسول غنیمتن کی اختلاف مکو ازکا دی اختیار دا اللہ تعالی سردیں نور دی تقسیم با پیغمبر کے اللہ تعالی و تطریق خیر او دوی مدعوت سورت دا القتال فی سبیل اللہ دا اللہ تعالی پلار کی و جنگی گئی القتال فی سبیل اللہ وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. دی سورت کی دو حصے دی اول حصہ تر سلویختم نمبر آیات پوری دا تفصیل برادی پخپل خپل دے ماننے دی سورت کی دیارلس قوانین بیانی گی دا پار دا جہاد پی سبیل اللہ دغسی اوصاف با بیانی گی دا مجاہدینو او تفصیلی واقعہ بیانی گی دا غزوی بدر او دا دی مسئلی دا پارا با علتنا بیانی گی چی الانفال للہ والرسول غنیمتنو کی اختلاف مکوی دا دی اختیار دا اللہ تعالی سر دے او دا قتال پی سبیل اللہ دا پارا علتنا او دا غیر پر اسباب بیانی یسالونک تپوس کی دیستانا عن الانفال فوارد غنیمتنو کی قل ارتوائی پیغمبر الانفال للہ والرسول اختیار دا غنیمتنو خود اللہ تعالی سردے والرسول دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سردے چونکہ پدی صورت کی واقعہ دا او حالات دا غزوی بدر بیانی گی پا دویم کال د هجرت باندې د رمضان مبارک په میاشت کې غزوه بدر راغلی و. درې سوه دیارلس صحابه کرام دی رضی الله تعالی عنهم او کافران دشمنان چې دی هغه تقریبا زر کسان دي. الله تعالی مؤمنان او مسلمانان ته په دې غزا کې فتح ورکړه او ډیر غنیمتونه په لاس باندې راغلل. هر کله چې مسلمانانو ته غنیمتونه راغلل خو لیکن د غنیمتونو په واره کې د دین مخ کې حکم شرعي نه راغله، ځکه دا اولنۍ غزا وه. د دیو جن صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په منځ کې اختلاف راغی. یوې ډلې ویل چې کومه چې مخکې جنګېدلې وه هغه دا حق زمونږ دی، ځکه جنګ مونږ کړی دی. دویمه ډله هغه وه چې هغه د دفاع ته ناست و، هغه شا ته ناست و، دا مخکینی صحابه کرامو دفاع ته د امداد په نیت باندې. هغوی چې دی کې حق زمونږ شته دی، ځکه مونږ هم اسینه یو ناسه. نو درېمه ډله هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې د نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت یې کو، د هغوی چې امیر صاحب خو مونږ ساته، څنګه زمونږ برخه پکې نشته دی. نو دا آیتونه د هغې په باره کې نازل شوله. ځان د اختلاف نه وساتئ، د غنیمتونو اختیار د الله تعالی سره دی، ستاسو سره نشته دی. نو الله تعالی د دې طریقه خی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به داغي پشاند کی تقسیمای په طریقه باندې کم چوت الله تعالی خود لري. دغه سی مفسرین لیکلی دي، تفسیر مظهری لیکلی دي، دغه سی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي. په غزوه بدر کې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورور شهید شوی، سوار له صحابه کرام دا شهیدان شوی. یو پکې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه ورور دی، هغه شهید شوی دی. نو د مشرکانو نه د هغې په بدل کې سعید ابن العاص دا مردار شو. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د هغې توره راواغیستله. نو هغې باندې اختلاف راغی چې دا توره د چا ده. نو سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه توی زما ورور پکې شهید شوی دی، ما د هغې په بدل کې بل کافر وجلی دی، سعید ابن العاص. نو ما د هغې نه توره راغیسته، زه ردې حقدار یم. خو دا اختلافات ذکر راغلل چې ردې نه مخکې د غنیمت په باره کې احکام شرعیه نه و راغلي، ځکه دا اولنۍ غزا وه په دویم کال د هجرت باندې د رمضان مبارک په میاشت کې. نو دا آیاتونه الله تعالی راولېږل اوس د غنیمتونو اختیار د الله سره دی. الله تعالی به ردی په باره کې احکامات رالیږي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د هغې په طریقه باندې تقسیم کوي. نو تاسو د غنیمتونو د وجې نه خپل منځي اختلافات پرېږدئ، بس الله تعالی پرېږدئ، د الله تعالی پیغمبر به تقسیم وکړي. بیا دې آیات کې پنځه فارمولې ذکر شوي دي لپاره د کامیابۍ. اول دا چې الانفال لله والرسول، دې کې اشاره ده اخلاص ته، بدی کی اشاره ده ځان کې اخلاص پیدا کړي، غنیمتونو نه تیر شي. د دیو جنا مفسرین لیکلي دي انپال جمع ده نپل، نپل ویل کیږي په عربی کې زیاتی شي ده. نو ما دا شول چې ستاسو مقصد هغه د الله تعالی رضا ده، هغه اعلای کلمت الله ده. نو دا غنیمتونه یو اضافه شی دی، د دې اضافه شی د وجنا ځان په خپل من کې اختلافات مه پیدا کوي. یو فارموله دغه ده الاخلاص لله والرسول، خالص د الله درزار پر او جنگیږي. دویمه نسخه د کامیابی فتقوا الله، ویریږي د الله تعالی نه ځان کی تقوا او پرهیزګاری پیدا کوي، دا به د کامیابی ذریعه. دریمه نسخه الله تعالی ذکر کوي د کامیابی دا دریمه فارموله واصلحوا ذات بینکم، جوړ جاړی ساتئ، یعنی اصلاح کوئ په خپل منځ کې، اتفاق بانی اسے گئی. سلورم نسخہ دا کامیابی و فارمولا واطیع اللہ، تابیداری کوئی دا اللہ تعالی. او پنزم نسخہ و رسولہ دا اللہ تعالی، دا پیغمبر تابیداری ہو کئی. کلچے مجاہدینو کی دا پنز نسخے راشی، پنز فارمولی راشی، بس دا سی کامیابی لگا غزو بدر کی چی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالی کامیاب کرد. دا جہادی صورت دے باید چی مجاہدین دا ډیر په غور باندې واوري او ډیر په صحیح طریقه باندې داز دکی او بیا کم احکامات او قوانین چې دی کې ذکر شوی دی په غو باندې عمل وکي. یسلونک تفوس کی دی استانا عالن عن الانفال فوارد غنیمتونه کی قل الضوای پیغمبر الانفال لله اختیار د غنیمتونو خو خاص د الله تعالی سره دی او رسول او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د نبی علیہ السلام سره یعنی داغی اختیار تقسیم دی. فتق الله نو یره کوي دی الله تعالی نواسیحو ذات بینکم او جوړخ ساتي پخپل مند کی تعلق ساخه تعلق ساتي پخپل مند کی اصلاح کوي پخپل مند کی پاتوع الله او تابعداری کوي دی الله تعالی او رسوله دی الله تعالی د پیغمبر ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یی دا این یا بخپل معنا سره دی نو دا این ذکر شوی دی لپاره د ترغیب کچری تاسو مؤمنان مسلمانان یې پر پینځه فارمولو باندې عمل وکئ. دویم قول لري چې دا این په معنا د ایس سره دی نو دا علت شروع لپاره د ما قبل په دې احکاماتو باندې عمل زکه وکئ چې ان کنتم مؤمنین از کنتم مؤمنین زکه تاسو مؤمنان مسلمانان یې. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. پدې دو آیتون کې الله تعالی پنځه اوصاف بیانې د مجاهدینو. درې تعلق ساتي د زړه سره، څلورم تعلق ساتي د بدن سره، او پنځم تعلق ساتي د مال سره. دا پنځه صفات چې مجاهدین کله په ځان کې راولي اللہ تعالیٰ و سردا سے امداد کی لکہ غزوہ بدر کی چل اللہ تعالیٰ دو صحابہ کرام سر امداد وک. اور انہیں صفت پاگی کی انما المؤمنون الذین یقینا مؤمنان او کسان دی جہادی صورتوں کی چی یؤمنون یا مؤمنون یا آمنو ذکر شی مراد تن کامل مؤمنانی یعنی اغا مجاہدین تی مرادی. انما المؤمنون الذین یقینا مؤمنان او کسان دی اذا ذکر اللہ کل چی یاد شی اللہ تعالی وجلت قلوبهم نو ویریگی ودرجیگی زلون داغی ویریگی. کل چی ات اللہ تعالی یاد شی بس دیو پزرون کی یار راشی. دیده کی یو مهم سوال دیو داغی جواب سورۃ الرعد کی براشی اتشتم نمبر آیت کی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب پس ذکر بانے خود ازل اطمینان نازی. نو دې کې الله تعالی وی اذا ذکر الله کله چې ته یاد کړې شي الله تعالی وجلت قلوبهم نو دا غي زرونه او یریږي. او دغه سورۃ الرعد کې وی الا بذکر الله تطمئن القلوب نو تاسو به دا غي جواب ذکر کړئ کله چې د الله تعالی عذابونه یاد شي نو زرونه او یریږي. او کله چې ثوابونه او ته یاد کړې شي نو به په دل کې اطمینان ناشي. نو دې دې کې یو معنا مراد ده د کې بل معنا مراد ده. الته کې اطمینان نازی نه کله چې جنت ذکر وشي کله چې ثوابونو ذکر وشي نو ضرورت اطمینان نشي. او کله چې الله تعالی عذابونه او د سی قیامت او تواریات کله شي نو په دې کې یار راشي. بس دا د مؤمن مسلمان او بیا خصوصی د مجاهد د صفت ده. اذا ذکر الله کله چې یاد کله شي الله تعالی وجرت قلوبهم نو یې ګذرونه داږي. و اذا تليت عليهم او كل چې ولوسره شي پاغي باندې آیات او آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا نو زیاتی ایمان داغي داغي ایمان زیاتی. دا دویم صفت دی او دام دزله صفت دی. مفسرین لیکلی دي امام رازی رحمت الله علی تفسیر کبیر کې دوسی تفسیر مدارک او دوسی ابن کثیر رحمت الله علی امام قرطبی رحمت الله علی د دې ډیر تفصیل بیان کړی دی خو زه تاسو د هغه خلاصو یم. وی هو الرجل یرید ان یظلم او یهم معصیتا. وی د دین مراد هغه سړی دی چې هغه اراده د ظلم وکي او یا قصو کی د ګنا. او یقال له اتق الله نو هغه ته ویل شي د الله تعالی نه ویریږه. فیجل قلبه نو دا هغه زړه ویریږي. ویر دین مراد هر هغه مؤمن مسلمان تی مراد دی چې ګناه اراده وکي او تو ته د الله تعالی نه ویریږه نو بس هغه قدر شي وجلت قلوبهم. و اذا تليت عليهم آیات دا لکلی دی تفسیر مدارکم دا لکلی دی و اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و دین مراد څه شه دی استعظاما له و تهییبا من جلاله کله چې تعالی یاد کی نو د پدل کی د الله تعالی د عظمت او د احترام د وجنه او د الله تعالی د یری د وجنه زرکی یار راشي او بیا امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وئی وی ان المؤمن انما یکون مؤمنا اذا کان خائفا من اللہ تعالی مؤمن خو مؤمن ہغه دی چې کله هغه د الله تعالی نه یریدون کی وی ان المؤمن انما یکون مؤمنا اذا کان خائفا من اللہ تعالی مؤمن خو مؤمن هغه دی کله چې هغه د الله تعالی نه یریږي وی اذا ذکر الله کله چې یاد کله شدت الله تعالی وجلت قلوبهم یریږي زلونه داغي و اذا تليت عليهم اياته کله چې ولوستل شي پاغي باندې آیاتونه د الله تعالی زادتهم ایمانا نو زیاته ایمان داوی تفسیر مدارک لیکلی دي ایمانا یعنی ازدادوا بها یقینا پاغي باندې یقین زیات شي و طمانیتن او پاغي باندې اطمینان د الله راشي کله چې د قران بیان شي دریم صفت مجاهدین و علی ربهم یتوکلون او دیو پا خپل رب باندې توکل کوي اعتماد او باور وسکي دا د مجاهدینو درې اوصاف شول چې دا تعلق ساتي د زړه سره الذين يقيمون الصلاه اوس دا څلورم صفت دی دا تعلق ساتي د عبادت بدني سره د بدن سره دا تعلق ساتي الذين دا مجاهدین هغه کسان دی يقيمون الصلاه چې پابندي کوي د مانځه تفسیر جلالین لیکلی دی یاتون بها بحقوقها منس کئی خلیکن سره د ټولو حقونو نه کئی نه مون چې کم حق دی هغه پورا ادا کئی یا اتون بها به حقوقها منس کئی خو سره د ټولو حقونو نه چې مجاهد او بیل مازی د سره پار جهاد کوي بیا کیسا د الله تعالی د مجاهدین صفات بیانې چې دا به مون بالکل پابانی یوازې فرض مون نه پکاردار چې مجاهدین د نوافل او د تهجدو د دې پورا پورا چره اهتمام وکي ومما رزقناهم ينفقون او دا مال نه چې موږ ورکړی دی ته خرج کوي په لار د الله تعالی کې سورۃ البقره کې دا بیان شوی دی ينفقون فی طاعت الله تعالی تفسیر جلالین دغه لیکلی او بیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی یشمل اخراج الزکات و سائر الحقوق للعباد و دا آیات چې شامل دی واجبات ته یعنی زکات ته شامل دی و سائر الحقوق للعباد نور د بندگانو چې کوم حقونه یا غم ادا کوي من واجبین و مستحبین نو واجب دی زکات په واجب دی نو دانه چې دا مجاهد دی زکات بنور کوي یا دا چې دا مجاهد دی نو بس بل ته ویلاس ټول عمر نیولې نه به صدقه کوي نه به چاله او جماعت اخری نه بل کار کوي نه مم مرزقناهم ينفقون یشمل اخراج الزکات و سایر الحقوق للعباد من واجب و مستحبین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر کړی هر کله چې مجاهدینو کې دا اوصاف راشي وسې وګوره قدر د الله تعالی په نسبان دي دا غیر پاره پنځه انعامات الله تعالی بیان کړی دي اولایک هم المؤمنون حقا دا کسان دیو مؤمنان دی رښتونی په داوه د ایمان کې دی رښتونی خلق دي دا ولنه خبره شوره دا رښتونی مؤمن مسلمان دی دویم لهم درجات دی د پاره درجی دي درجو مخکمانی بار بار بیان شوی دي یعنی منازل الجنه د دې لپاره د جنت منازل دي جنت کې اوله مرتبه دي سل درجه دي په جنت کې الله تعالی د دې لپاره تیاری کړی دي او حدیث ته بخاری کې راغلی دی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا سالتم الله فسل الله الفردوس کله چې تاسو د الله نه سوال کوئ د جنت نو جنت الفردوس الله تعالی نه غواړي نبی علیہ السلام حدیث ته بخاری کې راغلی دی بیا نبی علیہ السلام زکه چی جنت الفردوس دا جنت مینز دے او دا دا جنت اعلا ایسا دا او پا دغی بانی دا اللہ تعالی عرش دا فاس دے او بیا نبی علیہ السلامی چرا جنت ولی طولی دا جنت الفردوس نراوتی دی نو تاسو آغا سیزی غواری جنت الفردوس اللہم انی اسألوک الجنت الفردوس و اعوذ بک من النار بس دا دعا کوئی دا دیر بہترین دعا دا اولائک هم المومنون حقا دا کسان دیو مومنان دی پر اشتیا یقینی لهم درجات دی دو پار درجی دی یعنی دا جنت منزلو ندی عند ربهم پنی درب دیو باندی درم و مغفرتون او دیرو پارا بخشش دی دیرو پارا چرے گناہون ماف کی دل دی. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وی یعنی یغفر لهم السیئات و یشکر لهم الحسنات گناہون بے ماف شی او دیو نیک اعمال بے قبول کلے شی یغفر لهم السیئات گناہون بے طول ماف شی دی شہیدان و مجاہدین و یشکر لهم الحسنات او کما نیکی چی نو هغه قبول کړی شي الله تعالی به قبول کی او شکر مانا مخ کی دا الله تعالی په حق کی شکر راشی مانا دار چی پلک ثواب باندې ډیر ضرور کی ورزقنا او دغه مجاهدین نه پر رزق دی کریم و عزتمن نو دا پنځه نتیجې پاغي باندې مرتب شولې پچا کی هجرا مخ کی پنځه صفات راشی کما خرج کرب کم بیت کویل حق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون کما اخرجا دے کاب کی مفسرین اور ڈیر اقوال بیان کری دی اور ڈیر مشکلات پیدا کری دی دیکھی دا کاب دا دی سمانا دا تست یو مانا صرف رواخ لی چاہ ڈیر بہترین مانا دا اور رست و مخ کی صورت سر لگی اگر مانا جی کر کری دا ابو حیان نحمت اللہ علی تفسیر بحر المحیط کی وی دا کاب دی دیکھی کافی تعلیلی دے او ویدہ متعلق دے دا الانفال للہ والرسول سرا انشاءاللہ خبر بانو پیشوی کاب دا تعلیل لپارا دے او حیان ذکر کری دی او تفسیر بحر المحیط کی او ویدہ جملہ متعلق دا الانفال للہ والرسول سرا نر دیر پارا علتون بیانی کی پدی صورت کی چی دا غنیمتون دا وجن تاسو اختلاف مکوی ولی اختلاف مکوی دای اولن علت دے حاصل دی دا دے اے صحابہ کرام او د غنیمتونو د وجنه اختلاف مکوئ زکه غزوه بدر لتل داستا سره طبیعت نه خلافو خو بیا م الله تعالی او رسول الله تعالی رته غنیمتونو درکله ولی پغی کی اختلاف کوئ نو دا علت شورا الانفال لله والرسول لپاره نور علتونم بیانی کما خرجک دا الانفال لله والرسول د غنیمتونو اختیار د الله تعالی سره دی او د الله د پیغمبر سره تقسیم دی زکا کما اخرج ربک من بیتک زکا چرا وستل ویت عرفتا من بیتک رکورسانا بالحق په حکمت سره بالحق په jihad سره تفسیر مدارک او امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دغه معنی کړی دی بالحق یا په معنا د بالحکمت په حکمت سره الله تعالی را وستل وی یا دویم دا بالحق بالجihad الله تعالی د jihad د پر را وستل وی تفسیر مدارک او تفسیر رازی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا معنی کړی دا و ان فریق من المؤمنین او یقینا یوړه د مؤمنانو نه لکارهون خفو طبعا مخکې سوره ال عمران کې د کراهت طبعی حوالی او معنی التګمه تبانی کړی چرته دا ونه وای چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم jihad بد ګاڼه لکارهون چرته دا معنی ونه کړی مخ کی سورہ آل عمران کی میں تر دی حوالی دا ټول تفصیل میں تویل یو جادلون کہ فی الحق باس مباحثہ ک ول اساس سره فی الحق و وارد جنگ کی تفسیر جلالین دغه معنی کړی فی الحق یعنی فی القتال بعد ما تبین ورست دغه نه چخکارا شی او دی تا پرس کی دل د جہاد کانما یساقون الی الموت گوی کی دیو بوتلے کی دل مرگ تا و هم ینظرون او دی وت قتل دا کانما یساقون الی الموت دا مثال دے کراہت دفار لکاری ہون تاسو خپوئی طبعاً دا خفگان دا سے او لکا مرگ لیچ سوک پزور بانی بوزی لکا مرگ لیچ پزور بانی بوزی او دا خپل مرگ تا گوری دا نبی علیہ السلام سر باس پس کی کہو اور اس دا تفصیل لازی چی دا دو ڈلیوی وید اللہ تعالی پیغمبر مونگ دا جہاد دفار تیارے نہ دے کرے کچر تولے شوی مونگ بس لاغانی تیاری کرے وی نور خپل ترتیب بمرانی ولی و نو سو کو سنگ لار شو جنگ لا او بدویم دار چی جہاد پا ایتی جہاد چرے دا ستندو دا تکالی پو شایده طبیعت چرے راحت و آرام گواری نور دیو جنا صحابه اکرام دا خبر اکلیلا و ایز یعدکم اللہ دا دویم علت اللہ تعالی بیانی دا ولی داوی دا پارا غنیمتون کی اختلاف مکوی زکا و ایز یعدکم اللہ کل چی وعدا اکلیل استاسر اللہ تعالی احد طائفتینی د یوی د دو ډلونا انها لکم چې دا وستا سره پاره ای احادیث کې راغلی دي د دې غزوه بدر نمخ کې نبی صلی الله علیه وسلم خوب ولید نو نبی علیہ السلام ته په خوب کې دا خود راشل چې کافرانو په وړل باندې مونږ غلبه حاصله کړې ده، بس هغه الله تعالی دړي وړي کړې دي زموږ په جوانني. نو الله تعالی او ته دا خودلې وخلی کینه دوه ډلې وي، یو قافله د ابو سفیان و چې هغه د شام نه راتلله، د شام نه غره روانه وه، او دغه سره ډیر د تجارت سامانو دغه سره. کله چې هغه ورسته راغ د خپل تفصيلات در روان دي په خپل ځوان دي د شام ناغره روان، او نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته فرمایل و زو او دغه قافله دغه لټکو د شام د شام د طرف نه روانه مدینی طرف ته راتلله، خو لیکین د دریاب د سمندر په غاړه باندې سامانونه د تجارت راغستي ډیر لوی سامانونه دي، د کروڑونو روپو سامان راغستې لري. نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم دا ارادہ و چی دغا قافلہ لوٹ کی دا دین دا مال واخلی. مپسرینو لکلی دی، علماو لکلی دی، وی تقریبا دا شپگش لاک دینار سامانو دی سرا، دا شپگش لاک دینار سامان دی راغستے و قافلی دا ابو سفیان دی وقت کی تقریبا شپگش کروڑو نزیاد سامان داگی نجوڑی گی، دومر سامانو سرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام پاغی بنی حملہ کول غختلا. معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ داغی وضاحت ذکر کرے دے. ابو سفیان تے اطلاع شولا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او مسلمانان اغم مخی تراوزی و قافلہ میں لوٹ گیا. زمزم ابن عمر دا یو سڑے ہو دے ابو سفیان اغتویل چی 2000 دینار بتالا در کما، 2000 دینار اجرت الورک، وی تا زر مکی تا دانور سوا او ابو جهل تا وایا چی اغا راشی دا مخی تا، او که مخی ترانگی نو دا شپگی شکرول سامان دی را سرا، دا شپگی شکرول روپو سامان دی بلکی ردین جیاتا، وی دا بلوٹ شی او استاسو طول بغریبان پاتی شی دکا دا طول مکی والا او دا مختلف خلق و سامانون دی تجارت پاگی کی. نو کل چی ابو جهل تا اطلاع ورسی دلن، ابو جهل زر دا غیر پارا تیاری اوکا، وسا یک نشد دو شد، وسا یو خبر نشولا بلکه دو شولی. نبی علیہ السلام و صحابه کرام خوتی ری پا ابو سفیان پسی چی دی دا قافله لوٹ کی او دا مال تی واخلی، بین کل مال دے بانکو لوٹ کی او روپی تی واخلی، دکا جهادونا بغیر دا اقتصاد ننے کیگی. یو نبی علیہ السلام و صحابه کرام خوپاغن یتبانی تلیو دل دکی ابو سفیان چرے سڑے ولی گو ابو جهل خبر کو، وی مخی تراشی کرانشی نو مشکل جوڑی گی، دیر غٹ مشکل جوڑی. نو زر کسان ابو جهل چری آغا تیار کلا، بعضی خلکو دی سر مخالفت مکاوی، بس وی سپی کوای چیزی پسی، از آغنم میستلی دی دا مکینم میستلی دی، بس دان دلی سکایا نا وی قافیرا لٹکای ویزی چیزو پسی لار دا کعبی غلاف منیوا جای دیر پارا چی بعضی خلک پدی که مخالف پوی مزی پسی. نو کله چې نبی علیہ السلام خبر شو چې دغه تیاری کړی دی، ابو جهل هم تیاری کړی دی، نو مشکل لاغی اوس چیرې دو خبرې شولې، یو د ابو سفیان خبر خو پاتې شوله، خو ته دې سره مقابله څنګه کې د کعبې غلاف یې ونیو، الله تعالی چې کم یو په مونږ کې پناه قوان دی، نو ته پې کاڼي راوورې د آسمان نو تبای کې دای د سره پاره دا خبر کوله. دې ابو جهل ته خپته و چې د پیغمبر علیه السلام په حق دی او زه پناه قایمه، خو دا سیاسی لیډر و، نو ردی خپل پوج ذهن سازی کوله چې ګوره مونږ په حق باندې که څوک په حق نه، نو بیا ځان ته خیری ولي کوي خلک. نو دا خبره وکړه، نو نبی صلی الله علیه وسلم د شوه د خوب ولید و الله تعالی مونږ له فتح را کړی د په ویډل باندې، او الله تعالی دی آیات کې وای چې تاسو خو خوله چې هغه ازغی و سره نشته، تاسو هغه خو خوله قافله د ابو سفیان او سره خصنه او صرف دغه سره قافله دغه تجارتی سامان او سره، خو الله تعالی دا غختله چې کم اصلي والدی تاسو دغه سره مخامخ شیا زیره پاره چې الله تعالی دین غالب شي او د کافرانو جر لپری کیا، الله دا غختله. نو طبیعت کې د انسان هر یو داسې رچیاره کم یو شی اسانی چې هغه وکم، الله وی تاسو دار ته ګران ښکاری دله. نو دی آیت کې الله تعالی غو ذکر کوي وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ وَكَلَّ چُوَادَوْكَ لَسْتَاسَرَ اللَّهُ تَلَى، یعنی نبی علیہ السلام خوب بلیده یا احد طائفتین د یوی د دوه ډلو نه انها لکم چې دا وساسو لپاره ای خو لیکن اوس فرق دا وتودون او تاسو غختله ان غیر ذات شوکتی چې هغه به وسلی ډله تكون لکم غشی ستاسو لپاره تاسو اسانی غختله چې د قابله د سفیان لوټ کو او یرید الله غختله الله تعالی یحق الحق او کلماته چې ښکارا کی ثابت کی حق لره دین اسلام لره به کلماته په خپل وعدو سره کلماتونه مراد وعده د نصرت تی مراد دی الله دا غختله چې زه د خپل وعده د نصرت د پیغمبر سره پوره کما و یقطع دابر الکافرین او پری کی الله تعالی جر لري کافرانو نو جر لري کافرانو پری کړلی او یا کسان کافران مشرکان سنادی د قریش د مردار شول او یا کسان په زنجیرونو کې وتر لغه ژوند دی راوستل ان تر دې چې ابو جهل علیه اللعنت چې په حدیث کې راغلی دی چې ردی امت فرعون او ابو جهل هغه کې الله تعالی مردار ک او ډیر عجيبه واقع را دغه عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه چې په صحابه کرامو کې دا ډیر کمزور او د بدن په لحاظ باندې وړو کې صحابي و ده دی ابو جهل ودی په سړي ری پیښاله مسخره کوي خپي دا خپي چې دا ډیر وړي وړي خپي وي دو په سړي ری مسخره کوي دو صحابه کرام دی الکان کله چې د جنگ بدر صفونه برابرېږي صفونه نبی صلی الله علیه وسلم تیار کړله دا یو صحابي وې زه په دې باندې ډېر پریشان وم ما چې خپل یو طرف ته وکتل نو هم ماشوم را سره ولاړ دی یعنی غټ یو قوي سړی نه دی دی بل طرف ته مې وکتل نو بل طرف ته راته ماشوم ولاړ دی وې دې باندې ډېر زیاته بس خپه وم پریشان وم کله چې جنگ کې سره قوي مرګره نو انسان بیا مضبوطی او خوشاله او جنگ کې چې مرګره بیکاره او نو بس بیا سړی لږ خپه یې پاغي باندې وی دی که کلا وی صفونه تیار شول کافران و مشرکان و صفونه هم تیار شول وی ما تا دی یو علک ویل چی کاکا ابو جهل تا پیجنی کنا وی ما تا دی چاو بچی پیجنی بولی نخو تا پیسکی وی ما تا وی چی زا خبر شوی ما چی اغا اللہ تلا دا اللہ تلا پیغمبر تا بادی ردی وی اغی تا کنزلی کئی ننی زا پریگ دمنا دی درمیم خوشحال شوی دی علک تا و گورا دی عجیب خبری تا و گورا وی بیا دی بل دی بل علک چی ری خبر او کللا دی بل الکوی چې وکاکا ابو جهل پیجنې کنه پیجنې به پیجنم په سپی کې په ابو جهل باندې زه خبر شوې ما چې انه اعز الله ورسوله اغه الله او د الله تعالی پیغمبر ته تکلیف ورکړې دي نو زه غواړم چې هغه سر نن کار وایو کوم دا صحابیو دی وخت کې وای ابو جهل لوت د سپ نه راوته وې دا دوان داسې ولکا یو باسې په شی باندې ورلوټ شي داسې غوټای په وکړه د پاغي باندې ورغله او دوانو چیرې پاغي باندې گزارونه وکړه کله چې جنگ ختم شو نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ته وی ته وګوره چې د ابو جهل حالت ته معلوم کړه چې ابو جهل بیا خو جنگ ګرم شوی دی لوی جنگ شوی دی نبی علیه السلام ته وی چې ته وګوره ابو جهل څه حال لري عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ ای زوار اغلمه مړی پراتری مرداران او یا کسان سوار له صحابه کرام شهیدان شوی دی وای ابو جهل چې ما ولیدنو ابو جهل هم لګیدل دی پروت دی خلی کین د مرګ سلګی دی اخیرا نه و به رمقن دا غلی کلی دی مبسوط کې امام سرخسی رحمت الله علیه نور علماء ذکر کړی وی زوار اغلمان نو دا جوانده او وی پا دی سینه و ترپاتا که ناسته ما نو دقا وقت که ما غنشت ختم شوی نده ما تاوی چی یارو وی یال غنم ای دا گرو بیزوش پن که لقدر تا قیتا مرتا قنع دوی ما دیرو چت دیده خطل ایتا تنگت از ما پا سینه بانی ناسی وی ماویل چی دا دبری پریک دم وی ما تاوی چی ما توریدو تسخ واریست ولی ما پا سینه بانی ناسی وی ما او توی چه نور میره سر کار نیشتر ای خواه حوز دراسا که سر بره نپری کمانو بس دغل لکو من نور دلسه باو کمان وی ما تی دری خبری اوکللی یو خبری را تا دا اوکلل چی که ما زخو سی ملکی گم خو یو خبر دا اوکل چی زمان پا تو روانی زمان سر پریک تا پا خپل تو روانی ما پریکا و نور غطا نشاو پا که حواس پا دغل وقتیم دا خبری که دوی ما خبری دا اوکلل چی کل ما نسر کٹ که نو لاندی وی کٹ که پا دی اولو کی لاندی وی کٹ که چی دا زما دا غړی دنګ شیری تکونه احجب فی عین الناظری دیر پار چې خلق بیا وای چې دنګ غړی و چې دا خلق تی ورستوم زمانه یریږي د مرګ نه دومر پیراونو نبی رسول می دا زما د امت پیراونو او درېمه خبره دا وکړه وې ته چې کله د خپل اغمرګری خواله لاړ شي نبی رسول ته وی وی هغه ته به وی چې ابو جهل دا خبره کوله چې نن میرا سره د مخکینی نه دشمنی زیاته ده مخکې خلا پرېږده نن میرا سره دشمنی ښه زیاته ده د مخکینی نه هغه ته وی صحیح ده چاړی پراخ کله بس هغه سره دې پرېږه د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته وی وړه د نبی علیه السلام خوا ته هغه سر ورګزار کړه نبی علیه السلام وی الله اکبر الله اکبر نبی علیه السلام دا چیغې ووهللې او سمدسې سجده وکړله نبی علیه الصلات والسلام بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی دا زما د امت پیرعون او زما د امت پیرعون پیتنه او د دې کوپر او شرک او دشمنی د دین سره زیاته او د پیرعون د موسی علیه الصلات والسلام نه وی دا ډیر زیات غټ پیرعون دا غینه اغه دواله کان مراغلل نبی صلی الله علیه وسلم ته یو وی د الله تعالی پیغمبر ما وجلې دي اغه بل وی د الله تعالی پیغمبر ما وجلې دي نبی علیہ السلام توی تاسو دوان خپلی توری راوخای چی توری اولا وکتلی دوان پا وینو بانی سریوی نبی صلی اللہ علیہ السلام توی تاسو دوان وجلی رزی نو او مسعود عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دا غین سرکٹ کرده دی دا تطبیق شده تو دا روایتو او اغا یوم پیم گزار کرده دی بلم پی کرده دی او بیاتی سر چی کر کرده دی نو عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تی کرده دی ویقتع دابر الکافرین اللي حق اي حق الحق جكارك الله تعالى حق لرا ثابت كي الله تعالى حق لرا بكلمات يبخل وعدو د نصرت سره ويقطع دابر الكافرين او فريكي جرل الكافرانو ليحق الحق در پارچ غالب كي حق لرا ويبطل الباطل او ختم كي باطل لرا ولو كره المجرمون اگر كبد غني مجرمان دا حق وا الله تعالى غالب كي اگر كد ټولي دنيا کافرانه بد غني المجرمون نمرات تیر المشرکون دی تفسیر جلالین دا غمانا کرده ولو کره المجرمون اگر کبده گنی مشرکان المشرکون ذالکا اگر خلق پختو که وی ویوستر گوری خان دی و بلا بری جاڑی خدا کار بدا غسی کیگی اللہ تلاوی زد اخپل دین غالب کوما اگر کدا کافران پده بانی خپدی و بده گنی استستغیسون ربکم پستجاب لکم انی ممدکم بیالفی من الملائکت مردفین دا درم علت الله تعالی ذکر کئ غنیمتونو کې اختلاف مکوئ ځکه تاسو خو الله تعالی ته ډیر پر یادونه کول الله تعالی د سره امداد وکا ولی غنیمت کې اختلاف کوئ الله در ملائک راولېګل صحیح حدیث کراغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم په اورز باندې قبله طرف ته مخک او لاسونه نبی صلی الله علیه وسلم اوچت کړل او ډیر په عاجزۍ باندې دعا وکړه اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم آتني ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابه لم تعبد في الارض قط يا الله تعالى زما سره امداد وکا يا الله تعالى ما سره خپل وعده نصرت پوره کا الله تعالى دا څو مجاهدين دي کدا نن چره شهیدان شینستا په مقدس مکه باندې بستانم څو کو نخلی ډیر دعای وکړه دومره په حدیث کې راغلی دي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم پیری ته ولاړ دی و د نبی علیہ السلام په غوانی صادر واغته و غردیده ډیر د سیو جړل او بکر رضی الله تعالی عنہ ایمان نبی صلی الله علیه وسلم طویل اې د الله پیغمبره بس ک الله بر سر امداد کوي ځا نبی علیہ السلام ډیر وجړل وی الله دغه څو مجاهدین د 314 کسان دي د ټوله دنیا مقابله ده وی الله کنن دا شکه سخري نستانو مبیاسو په دنیا کې وانخلی دا دعاګانې وکړلې الله تعالی جبرئیل علیه السلام راولېګا وی الله تعالی به ملائک راولېګي زر ملائک د ترازی امداد ته پروا مکوه اذ تستغیثون ربکم کله چې پریاد کا او تاسو په طرف ته پس تجاب لکم نو قبول کړل دعا تاسو انی ممدکم چې امداد کوم تاسو به الف من الملائکه دی زر ملائک باندې مردفین چې یو بل پسې ورادي مردفین تفسیر جلالین معنا کړی د مردفین متتابعین یعنی پر لبسې برازي او داغی چې کم پوجی علاماتو نو سوره آل عمران کې هغه بیان شوی یو سل پندشتم نمبر آیت کې مصوبین او دلته کې مردفین ذکر شوی دی نو داغه نظم ضبط دی کله چې مجاهدین د مسلمانانو پوج هغه په یو نظم ضبط سره ګرځي او په صحیح طریقه باندې په منظم طریقې باندې کافرانو باندې دا روح براولي نو مردفین دا برازیو بل پسې وما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر الا من عند الله دا غسی مخکم دا آیات تیر شوی سورہ آل عمران کې خادیده کې دو سوالات دی او داغه جوابات دی آیات کې بیانې الله تعالی چې دا ملائک را لېګل نو اسی امداد الله تعالی ولې نه کاو اسی خو الله تعالی قادر او کنه دا کافرانو تبا کړی وي نو دی آیات کې الله تعالی داغه جواب کوي چې زلونم خوشاله شي اطمینان ناشي او بشرا غزیر تویل کیږي او خوشاله ته چې انسان په مخ باندې داغه اثرات کار شي نو الله وی چې دا ملائک مې دیر پر راولې گل چې زلونم خوشاله شي او بری مخونو باندې د خوشاله اثرات کار شي کله چې مرګری زیاتی سړی اسی مطمئنی خوشاله او چې لګی نو اسی رپیږي او بس خپای چې یار مون خوډیر لګیو دا ډیر دی د خبرې نو بیا سوال دارازی چې معلومی گی دا چې ملائک امداد کولی شي نو داغی جواب ذکر شو نه ملائک امداد نشی کولی دا امداد الله تعالی رسره وک و ما جعله الله او نو ګرځولی الله تعالی دار علی گل دا ملائکو و ما جعله دا هو ضمیر راجع د ارسال الملائکه الا بشرا مگر دا زیره ولتطمئن به قلوبکم و دیر پاره چې مطمئن شي خوشاله شي کلک شی بدی بانی زرون استاسو ومن نصر الا من عند الله او ندا غلبا مگر دا اللہ تعالی دا طرف ندا غلبا خو اللہ تعالی ورکی ان اللہ عزیز و یقینا اللہ تعالی زرور دا دے حکیم و حکمتون والدین اذ یغشیکم النعاس امنتا منہ و ینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بی و یذهب عنکم رجز الشیطان و لیربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام دی آیت کے اللہ تعالی سلورم علت ذکر کی لپاره د ما قبل غنیمتونو کی اختلاف مکوئی زکه الله تعالی ستاسو سره نصرت کړی دی آیات کی نوری طریقې د نصرت ذکر کړي یو نعاس او دویم باران نو د نعاس یو پیدا ذکر شوی ده او د باران څلور پیدا پر آیات کې الله تعالی ذکر کړی دی د نعاس یو پیدا او د باران څلور پیدا د دې آیات خلاصه دغه شوله او نوری طریقې د امداد نو دو طریقې یو نعاس او دویم باران نعاس مخ کې ویلای شو چې نعاس ته ویل کېږي نوم ته ویل کېږي سینه ته ویل کېږي بار بار ویلای شو دي او د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه قول مې ته ویلې سوره آل عمران کې ان نعاس فی القتال من الله تعالی وفي الصلاه من الشیطان وی کله چې مانځ کې راته خوب راشین دار شیطان اثرات دي او کله چې راته د جنگ په وخت کې د تشکیل په وخت کې خوب راغې نو دا د الله تعالی امداد دی په دې باندې پوه شه یو امنه او بل امنو دا غی وضاحت مخکې بیان شوی سورہ آل عمران کې اذ یغشیکم النعاس کله چې پټ للی تاسو ان نعاس پر کالی امنتن د پاره د امن منه د الله تعالی له طرفنا و ينزل علیکم من السماء او راوری الله تعالی په تاسو باندې من السماء د بر طرفنا امن او د باران مفسرین لیکلی دي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم او دغسی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دغه تلاله د غزوه بدر مقام ته دی ورسیدل نو کافران د مکی مشرکان د دیو نه مخکې را رسیدلی نو کم طرف ته چې وبوي کم طرف ته کویو نو هغه طرفه کافرانو قبضه کړو شیطان د وسوسه واچولی چې ستا سره وبنشته سبق کوي وبر سره نشته سورلی بتگی شی کدا جنگ اوگت شی نو تاسو بکوی ساس سرو بنشته ده داسی پر روایتو کرا غلی دی علماء ذکر کردی دی چی بعضی صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنهم تل غسل ضرورت را غلی او داسی دا او دس ضرورت قوامو نو دیر پریشانی و بلا خبر داو چی مسلمانان کم طرف تاو نو آغا طرف تا شگا و او کافران مشرکان چې کم طرف ته ونو هغه طرف ته مټه نو شیطان دا اوسوسې بار بار اچولی چې که جنگ شروع کوي نو اوبه نشته ریسه به کوی الله تعالی باران نه وراو د الله تعالی مهربانی دسې وه کله چې باران وشو نو صحابه کرامو سره چې کوم لوښي و هغه هم ډکله بشکې مشکې ډکې کړې ټولې او کومه سورلۍ وي نو هغه هم اوبه شولې کم صحابه کرامو ته د غسل ضرورت راغلی د هغې غسل هم وکړه او د سونه یې مکړله نو او د دیو طرف ته هغه کما زی چر دیونو اغه شګه اغه برابر شوله او دا غی طرف ته خټونو اغه ته خټ جوړی شولی اغه طرف ته مټه خاورو الله وی دا مهربانی برمانی هم وکړلن ولی غنیمت کې اختلاف کوي اذ یغشیکم النعاس کله شپټ لایتا سپر کالای من امانتن د فرض امن منه د الله تعالی طرفنا امانه باندې خپوی گئی کنه یعنی سبب د خوف موجود دی خو لیکن خوف لري شوره نامخ کړه ویل شي وینزل علیکم من السماء اور اور ولی پتا اس باندې الله تعالی د بر طرفنا مانو بد باران لیتوه وسلور پیدی د باران بیانیږي لیتوهرکم به دی رپاره چې پاک کی الله تعالی تاسو باغی باندې ویذهب عنکم رجز شیطانی او لری کی تاسو نه پلیتی د شیطان د رجز شیطان نه مراد یا غبی او د سیتی مراد ده او یا مراد دی نه وسوسه د شیطان تی مراد دی ولیربت علی قلوبکم دی رپاره چې کله کواله راولی پزنون تاسو باندې تفسیر جلالین وی ولیربت علی قلوبکم بالیقین والصبر چې یقین او صبر امراشی او یثبت به الاقدام او کلکی پدغی سرا قدمون استاسو و یثبت بهی الاقدام یثبت بهی دا بهی زمیر یا راجع دی ربط القلب تا سوچ پکر کوئی نو بیا دا آیاتون بر تاسانی گران منی یثبت بهی دا بهی زمیر یا راجع دی ربط القلب تا کلچی دا انسان زلک لکشی نو بیای قدمون ام کلکی او کلچی زلک لک نی پر زلکی یرین نو بیای قدمون ام رفیگی نو اللہ وی دا زلون ام لک لک لل دیر پارش با دی بانی قدمون ام استاسو کلکشی یا دویم قول نمبر سرین داره چی دا یوسف بی تبیهی دا بیهی زمین راجر دی باران تا دا دی باران پا وجبان یا اللہ تعالی استاسو قدمون کلک للا دی طرف تا شگا و اغا طرف تا جره مطا نا قدمون موسوان نخوی دل استاسو قدمون اغا کلک شولا ای یوحی ربکا دی آیت کی اللہ تعالی دی کرکی پیندم علت داولی داوی دا پارا اللہ تعالی استاسو سرا دا جنگ دا پارا استاسو دا امداد دا پارا ملائک راولی گل کافرانو په زړونو کې الله تعالی روح واچاو نو ولې په غنیمتونو کې اختلاف کوي اوس ای یوحی ربک کله چې وحی وکړه رب ستا له ملائکه دی ملائکه ته انی معکم چې ستا سره ما انی معکم نو معیت مخکې مرته بار بار دغه معنی کړی ده انی معکم بالعون والنصر یعنی زبر سره امداد کوم فثبت الذین آمنوا نو مضبوط کوي تاسو ایماندارو لره سول قیفی قلوب الذین خام خاچم ذا پذرون د کافرانو کی روح با یرا یرا ستو لکی روح د دې مخ کی تعریف ولې شوی دی دومره یرا چې د انسان زله پاغه باندې ډک شي نو بیا غټینګی دل نه شي ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کی ذکر کړی دی وی لا معونه اعظم من القاء الرعب فی قلوب الكفره الله چې کافرانو په دل کی یرا واچي د دین بل غټ معونت د الله تعالی نشته دی لا معونه اعظم من القاء الرعب في قلوب الكفار الكافرون فضل الله تعالى يرواچي دين بل غټ امداد الله تعالى نشتري فضل فوق الاعناق وهيدي پارس فاسر سټون نا وذر منهم كل بنان او وهيدي ديونا هر بند غتو فضل فوق الاعناق لدي دو معنی دي ګوري دا جهاد دا سی بهترین حکم دي الله تعالى طریقہ ملائکه تم خیا الله تعالی طریقہ مسلمانان تم خی کرے چې کافر باندې گزار کینو پر 60 د پاسې گزار ورکا د فوق الاعناق یو معنی در یعنی په سټون باندې وای پاس طرف یو وای چې خبر اخلاص شي یو دوی معنی په سرین بیان کړی دا غم ښکارا لري آیات نه فوق الاعناق یعنی د سټون نه چې د پاس کم ځای نه دی دغه وای فوق الاعناق نو د سټ نه د پاس صحیح د سر دا کپړی دی نو دا کپره یو وه کنډولې ته جوړ کسه ته جوړ کا کاسه ته جوړ کا کنډولې ته جوړ کا دا معنی شو فوق الاعناق دغه معنی د سټ نه لګ د پاسا د سر کپره یې په دې کپره باندې و وذری ومنهم او وه د دیونه کله بنان هر بند غوت دی وای د کله بنان نه مراد دا نه دی چې بن په بن منې پرې کوي نه کله بنان نه مراد چې بندونه د غوت مراد دی رینه د دیو جنا حدیث کراغلی دی امام طبری حدیث یې ګرکړی دی وی قال علیه صلات و سلام انما بعثت لضرب الاعناق وشد الوثاق ذا الله د دیر پار را لګلم چې خلکو سټونه وهمه د کافرانو او دیر پار چې هغه کلک کلک وتړم یا ژوندۍ گرفتار کم یا قتل کم او د بنان نه مراد تفسیر تبری لیکلی دی وی من اطراف ایدیهم و ارجلهم مراد د دینه چره اطراف د لاسونو یعنی ګوتی او دغه سید خپو داتې مراد دی او بیا ذکر کړی دی امام راجی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وی لان الاصابع هي الالات في اخذ السيوف والرماح دا لاسونا ولزک وهی دا بندونا ولزک کټ کیا پدی باندې اسلحنی ولای کیږي پدی باندې نیزینی ولای کیږي وسائر الاسلحه فاذا قطع بنانهم عجزوا عن المحاربه یعنی داسې دی وه چې بیا سره جنگ نشی کوله د دې حاصل داره نو دا ترجمه می ته څه وکړه خو وزر ومنهم وهید دیونه کله بنان هر بند غتو لا سنت وهی او دا سی دا غتو بندونه قتل کټ کیا دیره پاره چې اصلي پینشنی ولې دا معنی ده هر بند انسان تینه دی مراد هغه نه دی برابر خادیو تر الله تعالی او ته دومره ولی قار دی ذالک بانهم ذالک العذاب الواقع بهم دیوانه نامه کې عذاب ولې راغې ذالک کی اشاره درې مخ کې عذاب ته بأنهم شاقوا الله ذکر یو خلاف کړی دی الله تعالی او رسوله د الله تعالی او پیغمبر امام قرطبی شاقوا اولیاءه دیونه فرمانی کړی دی الله تعالی د دوستانو او رسوله د الله تعالی او پیغمبر نه فرمانی کړی دی تفسیر زاد المسیر لیکلی دی شاقوا الله او رسوله سمانه ده یعنی ترکو شرع او ایمان به دیو د الله تعالی شریعت پرې خې دی او په شریعت باندې ایمان نشته رې نش په شریعت او د الله تعالی په دین باندې ایمان نه نبی او سره دغه کار وکي او مې شاقق الله او چا چې خلاف وکړ الله تعالی او رسوله د الله تعالی په پیغمبر فان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکوونکي نه الله تعالی سخت عذاب ورکوونکي ذالکم فذوقوه وان للكافرین عذاب النار ذالکم کی اشاره څه شي تر ذالکم ایل عذاب ذالکم دغه عذاب تاسو فذوقوه نو وسکې دی لرف د وسکې دغه لرف دنیا کې او دې په عبارت کې تقدیر دی وعلمو او پوه شي ان للکافرین عذاب النار چې قیان د کافرانو پر عذاب د اور دی په قیامت کې په دنیا کې دغه عذاب شو د تورې پر سرونو کې پادې کې دا لاسونه تی پری کیا دا گوتی ولا اوه هیا او پا قیامت کی اللہ تعالی بیا زما عذاب تا پریک دی بیا بسر دا پویا شما یا ایوہ اللذین آمنوا اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار دیار لس قوانین بذکر کی گی دا پارا دا جہاد دا پا کیا ولا نئے قانون دے دا دی قانون حاصل دا دے چی مجاہدین کلا میدان جنگ تورشی دا غینه به تیخت نه کوي تیخت به نه کوي او د میدان جنگ نه تیخت کول دا ګناي کبیره ده دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی وی الفرار من الزحف من اکبر الكبائر دا میدان جنگ نه تیخت کول الفرار من الزحف اکبر الكبائر دا د ټولو نه لوی ګناه ده کی ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کې دا حدیث ذکر کړی دی او صحیح حدیث ته امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی اکبر الکبائر چې هغه و گناهونه دي یو پاغي کې سده او تو تولی یوم زحف دا جنگ پورت باندې تیخت کول دا گناہی کبیره ده دا عظیمه گناه ده او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای درې کارونه دا سری کا څوک داغه سره نیک اعمال کوي خو لیکنه غنی کا اعمال نه قبلی یو سوک چیر مور او پلار نا فرمانی دا غی اعمال نا قبلی گی اسی ری پیزا نسترے کئی دویم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل سوک چی شرک کئی او دا غی سر نیک اعمال کئی نو نیک اعمال نا قبلی گی او درم کم مجاہد چی دا میدان جنگ نا تیخ تکی دا دشمن نا دا غی اعمال نا قبلی گی دا دری کارونا دیر چیر ناشنا کارونا دی نو دی آیات کی اللہ تعالی تخت بنا ولی هغه کافر د کوپر د پاره جنگیږي نو تر اسلام د پاره جنگیږي ولی ته تختی ها دو صورتونه دا سری پاغي کې شاته کېدل دا جواز لري یو دا یو ځای باندې حمله وکړل هغه حمله ناکام شول هغه نراشاته شه بل یو تدبیر او ته جوړ ک په بل طرف باندې فراشه خود تخت نیت خونه دی کنه چې بیا پیځه ورځ ما یو هنر او ته جوړوم نو دا صحیح دی دویم دا چې مجاهد دی هغه ډیر مخ کې تلې دی مرګري شاته دی نو هغې خپلې د ډلې ته چې دی راواپس کېږي هغې ته ځان نه رسوي نو دا صحیح دی یا زخمی درته وشو یا شهید درته وشو کارتوس ته سره ختم شوي دي مرمۍ ختمې شوي دي خوراک دته ختم دی راشاته شی ته خیر دا جواز لري بیا صحیح دی د آیت کې الله تعالی دغه ذکر کوي او یا ایها الذین آمنوا به سره ذکر کوي اے ایمان والا اذا لقیتم الذین کله چې مخامخ شئ تاسو دا کسانو سره کفرو چې کافران دي زحفن په وخت د جنگ کولو کې پلا تولوهم الادبار نو مگر دو یاغی تشاگانی گوری از ظهور نه دی ویلی بلکه دغه ویلی ال ادبار ویلی دی پدې کډیر شرم او بیجتې ته اشاره ده مړه ادبار جمر دبور نه تو تو دغه شاکیته دی باندې خډیر جات شرمیږي انسان و مې ولهم او چا چې وګرځول یوم الدین په داورت باندې دبور هم خپل شه الا متحرفا لقتال ها که هنر جوړون کې او د پاره د جنگ او متحیزا او یا پناهی حاصلون کې یا یو زکیدون کې او الی پیاتین د خپل ډلې سره ان مسلمانانو دلیل راته نو دا دو صورتونه دا جواز لري او کړه دینه بغیر راغه فقط باب غضب من الله یقینا اخته شو دا په غضب د الله تعالی باندې الله تعالی رضیت خفه شو و ما واه جهنم او زیر د جهنم دی به اصل مسویر او ډیر بد زیر د ورتلو ډیر بد زیر د ورتلو الله تعالی تی مونږ تاسو ټول مؤمنان مسلمانان دا جهنم نو وساتی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا دی آیات کی اللہ تعالی شپغم علت ذکر کئ حاصل دی آیات دار لگور ټول واقعره د غزوی بدر خبل سب کې نشتره بس ټول حالات ذکر کئ کله چې جنگ ډیر زیات سخت شو غزوی بدر صحابه کرام ګور درې سو دیار لستی هغه زر کسان دی تو صحابه کرام سره سامانون هم ډیر زیات کم سامانون دی او دا کافرانو مشرکانو سره دغه وخت کوم سامانونه او پاغي باندې بالکل سنبالو نو جنگ چې کله ډیر دی سخت شو الله رب العالمین نبی صلی الله علیه وسلم توحی وکړه ودا سی وکړه چې یو موټه شګی راوخله د دې کافرانو طرف ته ورواچو پس الله تعالی به دی وړاندې کی نبی علیہ السلام دغه راوخستلې شګی راوخستلې د کافرانو طرف ته وروشیندلې د هر کافر پر سترګ کې الله تعالی شګي ولګولې نو هغه پر سترګې مګلې مسلمانان چې ورغل بس خلاص او خلاص او یا کسان په لک سات کې مردار کړل نو هر کله چې رسول الله تعالی دومره امداد وکا د شپږم علت د الانفال لله د پاره نو تاسو دا مغنیمتونه چې حاصل کړی دي دا د الله تعالی په امداد باندې حاصل کړی دي نو ولې په دې کې اختلاف کوي دا فرق دی اختیار د الله تعالی ته الله چې د څنګه ویل لغشان د تقسیم یو کوي فلم تقتلوهم تاسو نه دی وجلی دغه کافران لره دی کی سوال لازی چی ولی نه دی وجلی مسلمان ول تر را چولی د سنگ الله تعالی وی چی تاسو نه دی وجلی نو تاسو دی کی دغه عبارت سره لیکي فلم تقتلوهم بقوتکم تاسو نه دی وجلی د خپل قوت باندې تاسو خو وجلی دی خو خپل قوت هم نه دی بلکې دغه طاقت د الله تعالی درکړیو طریقه د الله تعالی خو دریو تفسیر جلالین دغه سره عبارت لیکره ولكن الله قتلهم لكن الله تعالى قتل کړي دي ولرا وجلي دي ولرا ځکه الله تعالى ملائک را ولېګل او یا تاسو ته الله تعالى توفيق درکنو تاسو د الله په توفيق باندې وجلي دي ولكن الله قتلهم الله تعالى وجلي دي نو دوه معنی مه توکړلې یا د الله تعالى په توفيق باندې چې تاسو ته درکړې دي او یا الله تعالى ملائک راغلي را لېګلې وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت صحیح ترجمه بس د کیخه پر یو ځای کې درمایته یو مان ده پر بل ځای کې بل مان ده و ما رمایته او نو رسولیته شګي سترګو د کاپیرانو ته درمایته کړی چې ویشتری تا د خپل موټینه ولکن الله رما لیکن الله تعالی ورسولی هغه سترګو د کاپیرانو ته تا خو صرف د خپل موټینه شګي ویشتلی نو دا د ټولو کاپیرانو سترګو د چا ورسولی خو الله تعالی ورسولی الله تعالی دا کار تا نه شو کولې خو ما ولا ورسولی وليبلي المؤمنين ديك په عبارت کې تقدیر دی فعل الله ذلك الله تعالی دا کار وکړه زکه ليبلي المؤمنين ډیر پاره چې الله تعالی امتحانو کې ډیر پاره چې الله تعالی ورکی مؤمنانو تمنه خپل طرف نه بلا ان حسنه انعام خوسته تفسیر جلالین لیکل دی بلا ان په معنا د عطو ان سره دی نو دیو جن ليبلي معنا تاسو مو کړل ليعطيه چې ورکی الله تعالی مؤمنانو تمنه خپل طرف نه بلا ان حسنه عطوا ان حسنا وهو الغنیمه تفسیر جلالین دغلی کړی دی دې کې په ابتلا په معنا د انعام سره دی ان الله سميع يقين الله تعالی هر څه اوري عليم فويد الله تعالی په هر څه باندې ذالکم وان الله موهن الكيد الكافرين ذالکم کس ته اشاره ده ابو حیان رحمه الله علیه و ذالکم اشاره الى البلاء الحسن ذالکم دغه کار خو ساس سره وشو الله تعالی د غنیمتونو درکړل او دیوانیم پویشی واعلمو ان الله موهن کید الکافرین واعلمو دی دکی پر عبارت کی تقدیر دی ذالکم دغه کار خوستا سره وشو الله تعالی د باندې احسان وکا ذالکم کی اشاره دی بلا ان حسنه الله تعالی غنیمتونه درکړ او پویشی چی یقینا الله تعالی موهن کید الکافرین کمزوری کون کې تدبیر د کافرانو لره کافران چې څومره منسوبي جوړی نو مسلمانانو پریشان کیږي وته ما الله تعالی ودا به کار کوي نن سلام لګیا دي خپل خپل ملکونو کې مسلمانانو په خلاف باندې میټینګونه دي افغانستان به څنګه وران کی بیا سبانو ته جوړه کی څه طریقه بل وسامه پیدا کی کنه سو کی نو دا الله تعالی وي خپه کیږي ما دغه مدل اوکل لدا څنګه چوش ولا او ان الله موحد کید الکافرین دا کافرانو کم منسوبی دی الله تعالی ودا ناکام کی دا منسوبی ونا کام کی الله رب العالمین دی ټول کافرانو منسوبی د مسلمانانو د دین اسلام په خلاف چې الله تعالی دی ټوله ختمی کی دا منسوبی دی الله تعالی بیکار کی ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود دی آیت کې الله تعالی اوس ذکر کی زجر او تخفیف الله تعالی بیانې ځان پر آیت باندې پوهه کړه مبصرین لیکلی دی وی کړه چې ابو جهل وته د مکینه بدر تراوته نور غیر کعبه غلاف ونیو او دا دعای اولو صلی الله تعالی چې کما یو پکې په حق په پناه حق باندې پاغي باندې کانی را وره نو کانی په الله را وره ول خو صرف دومره وچی هغه کانی غختلی الله تعالی په د وسپنې کانی را وره ول نو وسپنې کانی سو توري وکنه په دې سرونه کې دا توري ول پاتې کړلې او د کعبه غلاف نیولې تاسو ته مول چې دا سیاسي لیډر وو دا په دې باندې خپوی دا چې زه پناه حق باندې يم او دا په حق باندې دی نبی صلی الله علیه وسلم په حق باندې دی خدا کار ولی کا او دا دیر پاره کا او چی در خپل پوج ذهن سازی او کی د دې ذهن سازی او کی چی مونږ په حق باندې مونږ پناه حق باندې نه یو نو الله تعالی دغه حالت الله تعالی ذکر کړي ان تستبتحو کتا سو فیصله غختلی و فقد جاءكم الفتح ونقنا راغل لتا سو فیصله تاسو فیصله راغل لتا بس دا الله فیصله وکړه لتا سو تباکړي مسلمانانو چې غالب کړل نو دا خطاب دی کافرانو ته امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ هم دا ذکر کړی وای و صحیح انه خطاب للکفار ځان پر آیت باندې پوهه کوي زر ته مختصر وي منور دا آیات کې لګی اشکال شته امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې وای انه خطاب للکفار امام قرطبی وای و صحیح انه خطاب للکفار وای صحیح قول پدې کې دا رچې دا خطاب دی کافرانو لپاره امام رازی هم دا ذکر کړی دی د بعض مفسرین قول داري چې دا خطاب د مؤمنان مسلمانانو ته نو بیا با دا فتح په معنا د نصرت سره اوس ترجمه ته وکړي دوه ترجمه شو ان تستبتی هو که تاسو فیصله غوښتلانو یقینا تاسو فیصله راغله خطاب د کافرانو ته نو فتح په معنا د فیصلې سره دوی ماندار چې ان تستبتی هو کچاري تاسو امداد غوښته د الله تعالی نه یا مسلمانانو نو فقط جاءكم الفتح دغه امداد د الله تعالی راغی تاسو ته که خطاب مسلمانان ته شي فتح په معنا د نصرت او د امداد سره دی او که خطاب شي کافرانو ته نو بیا د فتح په معنا د فیصلې سره دی دې باندې عبارت تیرې ختم شو و ان تنتهو کمن شو لیتا سو کافرانو عن شرک والحرب تفسیر جلالین دغه معنا کړی کمن شو لیتا سو د کوپر او د جنگ نه په خیر لکم نو دا به غوره ستاسو لپاره و ان تعودو او کتا سره وګرځیدلې جنگ د مؤمنان مسلمانانو ته نعود راو وګرځومنګه امداد د مؤمنانو ته وسخه می الله تعالی د مسلمانانو سره امداد وکړه ک بیا تاسو راغلې د مسلمانانو سره جنگ کاو الله عز و سره بیا امداد کومه ولن تغنی عنکم او هیڅ چری پیدا نشي درکولې تاسو ته پیاتو کوم دلس تاسو ولو ک صورت اگر ک زیات وي زکه وان الله مع المؤمنین زکه الله تعالی ملګری د مؤمنانو دی په مدد کولو سره وان الله مع المؤمنين بالعون والنصر اگر که تاسو پوجو پولیس تاسو زیات دی خو لیکین د الله تعالی امداد د مؤمنانو سره دی یا ایه الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه انتم تسمعون دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل قانون دی آیات کې دویم قانون ذکر کیږي لپاره د مجاهدینو حاصل دی آیات دارې پا مجاهد بانی لازم ده چاغه پوره تابعداری د نبی صلی الله علیه وسلم کی مجاهد بانی لازمی ده چاغه پوره اطاعت د الله تعالی وکي د الله او د الله پیغمبر احکامات پرو منی الله تعالی بر سر امداد کيا یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو اطیعوا الله تابعداری کوي د الله تعالی و رسوله او د الله تعالی د پیغمبر تابعداری کوي امام رازی وی فی الاجابه الی الجهاد دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر تابیداری سا دا پیل اجابتی للجهادی کل چرا تر جهاد اعلانوشی نو بیا پی ورزا. ابو حیان نمت العلم دا غلی کردی یدعوکم الیه من الجهاد کل چرا تاستر جهاد دعوت درکنو بیا دا اللہ و دا اللہ تعالی دا پیغمبر تابیداری ہو کئی. ولا تولو عنه او مخ ماروی عنه دا عنه ضمیر چا تراجی دے. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دی ولا تولو عنه یعنی عن الطاعت مخ ماروی دے تابیدارینا. دوی معنی ذکر کړی دا علامہ بیضاوی ولا تولو عنه عن الجهاد و ضمیر جهاد تراجی دے مخ ماروی دے جهاد کولنا. تفسیر ماجدی او تفسیر ماجدی او تفسیر بیضاوی دا غدو معنی ذکر کړی دی. او یاد ضمیر راجی دے اللہ او دا اللہ تعالی پیغمبر تا پا تاویل لکل واحد سرا. او مخ مارا وید اللہ او دا اللہ تعالی دا پیغمبرنا. وانتم تسمعون او حال داری چی تاسو او رئی قرآن و سنت. تفسیر مدارک لکلی دی وانتم تسمعون دعاءه الی الجهاد تاسو او رئی دا اللہ تعالی دا پیغمبر دا چغی جهاد طرف تا اگر تا دعوت درکی چی جهاد تراشی نو دا خبر او رئی او بیام جهاد نکوی نو دا دیر زیاد بد کار دی. ولا تكونوا كالذين او مکی گئی پشان دا کسان باندې تے دریو آیاتن کہ اللہ تعالی زور نہ ذکر کی منافقان تا کہ پجب باندې اقرار کی او بیا خبر نہ مانی نو اے مسلمانان تا سودا گئی پشان دا کہ مکی گئی. ولا تكونوا مکی گئی کالذین پشان دا کسان باندې قالو چوی سمعنا اوریدل دی مونگا وهم لا يسمعون او حال دار چ دیو نی اوریدل پاوریدل د قبولیت سره مخکی وجه سمعنا مونگا اوریدل الله وی نی دی اوریدل نو هغه ما اوریدل دی والله وی نه دی اوریدل نو سمانه شوله سمعنا هغه چې مونږ اوریدل دی خو لیک نو هم لا يسمعون درې سمانه د تفسیری کبیر تلار شي امام راضی برته ترجمه وکي وی لا يسمعون لا يقبلونها بقبولهم دا د منافقانو صفت دی چې په جواب باندې وی ما بالکل واورید زایمنه ما خو لیکن پزله باندې ولا يقبلونها بقلوب بقلوبهم زرونه کې او تا د قبل اول اراده نشته دی. ان شر الدواب یقینا بدتر د دین د سر نه عند الله د الله تعالی په نیمه نه اسمو هغه کسان دي چې کانه دي د وایر هغه کانه دي د اوریدلو د حق نه البکمو هغه کسان چې چاړهګان دي د وایر د حق نه الذين لا يعقلون هغه کسان چې نه پويږي په حق باندې وګونه اشتره خلیکین حق بناوري جب اشتره خلیکین حق بنوي الله وي پټول زند سرو کې دا بدترین انسان دے بدترین انسان دے دا سوق دی منافقان او کافران. ولو علم الله کچری معلومه الله تعالی تفیهم پدیو کی خیرن طلب د حق خیرن مراد پدیو کی طلب الحق تی مراد دے لا اسمعهم نخامخه اور اول بدیو تا پپو اول سرا دا منافقان الله تعالی وی ناوری نو الله تعالی دی تو وری کنا نو دی آیت کی الله تعالی دا غی جواب کیا دی منافقانو کی طلب د حق نشتره زکه او ته الله تعالی نه وری پاورولو د قبولیت سره چا کی چې طلب د حقی نو داغه ذهن الله تعالی کولاو کی بیا خپل دین مسلو ته. ولو علم الله کچری معلومه الله تعالی تفیهم پدیو کی خیرن طلب د حق لا اسمعهم نخامخه اورول بی الله تعالی دی ته پاورولو د پوی سره پاورولو د قبولیت سره. ولو اسمعهم او کووری الله تعالی دی ته چې بدی کی طلب نشتره لتولوا نخامخه دی مخړی او هم معرضون او دیو همیشه لپاره مخړه اونکلی. تفسیر جلالین وی وهم معرضون عن قبوله عنادا وجحودا دیو همیشه لپاره مخړی د زده او د عناد د وجنه. وهم معرضون عن قبوله عنادا وجحودا بس دین انکار کوي او د زده او د عناد د وجنه د انکار کوي. یا ایه الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم دی آیت کې الله تعالی دریم قانون بیانې د پاره د جهاد حاصل دی آیات دادیں کل چربانی جہاد پر شنو بیا نور نپلی کارو نپریک دی جہاد تم توجی شئی جہاد چی پرس دی بیا نور نپلی کارو نپریک دی کناغی تم توجی شئی. حدیث بخاری کی راغلی دی ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ وی ویزا پا جماعت کی پماندبانی والاڑو ما نبی علیہ السلام را تاوازو کا نبی سوید پماندبانی والاڑو ما وی بیا نبی علیہ السلام بیا آوازو کا پماندبانی ما وی کله چې رمون نه پاریخ شما د نبی صلی الله علیه وسلم خوا ته ورغلم وی عذر مې ته پیش کړی د الله تعالی پیغمبر زف مانده ونی ما وی ما ته ویل چې تا د آیات نه لوریدل یا ایه الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم کله چې الله او د الله پیغمبر د تواز وکي نو بیا دغه خبر ولې نه قبل نپل مانځ باندې ولاړ وینې څه خبر ده چې نپل زرت आवाज کوم او ته ناراضي نو نپل منځ بیا بری کړو کنه نو کله چې جهاد ټیم نه نور کارونه چې ځان پاریخ کې جهاد طرف ته متوجه شي یا ایها الذین آمنو بیا راوړل شو ستاسو د ایمان تقاضا دار چې دا کار وکړي د آیات کې لګی اشکال شته دی زرت مختصر وې ما په آسان الفاظ باندې ترته ویم نو ځان په پوهه کې یا ایها الذین آمنو ایمان ولو استجیبوا لله حکم قبل وید الله تعالی وللرسول د پیغمبر تفسیر جلالین و یعنی حکم قبل وې سمانه د بتواعت د الله او د الله تعالی د پیغمبر حکم قبول کړي یعنی تابعداری وکړي اذا دعاکم کل چراو بلی تاسو لما یحییکم اغه سستا چې هغه جون درکې تاسو ته کل چې الله او د الله پیغمبر د تاواز وکي د هغه شی ته چې پاږی کې تاسو جون دې نوراشي جون پس کېره مراد درې نه شه دي امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وی لما یحییکم وهو الايمان والاسلام مراد دین دین اسلام دې ایمان تی مراد دې په اسلام کې د مؤمن مسلمان ژوند دی نو کله چې الله او د الله پیغمبر د مطالبه وکړي چې دین اسلام تراشي دا ومني نو وای منی تاسو ژوند دي شي او دا کافران چې دي اگر کا ژوند دي خدا په حقيقي ژوند معنی ژوند نه دي بلکې دا په حقیقت کې مړ دي ځکه دین اسلام پر یو کې نشته دی نو امام راضي سوي هو الايمان والاسلام دویم امام راضي رحمت الله علیه وای د دین مراد چې القران او مراد درنه قران کریم دی کله چې تاسو आवाज وشي د الله او د الله تعالی پیغمبر د طرف نه معنی دا شول چې اذا دعاکم لما یحییکم کله چې تاسو راو بلی چې راشي هغه سیسته چې هغه تاسو له ژوند درکې چې هغه قران دی نو قران مسلمان له صحیح ژوند ورکې مشکله ته دا आवाज وشي نو بیا قران تراشه درنه مراد قران شو تفسیر جلالین معنی کړی د من امر الدینی و لما یحییکم نو مراد چې د دین مراد دین اسلام ته مراد دی ذکر لانه سبب الحیات الابدیه ذکر دین اسلام چری دا ابدی جون د پاره سبب دی دا ابو حیان رحمت الله علی تفسیر بحر المحیط کی هغه ډیر ناشنا طرف ته تلل چاغي تر چا ذهن هم سره جوړیږي نه چې دا سنگمانه دا عجیب معنی کړی دا اذا دعاکم کل چې الله او د الله تعالی پیغمبر دعوت در کتاب صدر لما هغه شتا یحییکم چې پاره کی جون دی تاسو د دین مراد وای الشهادتو فی سبیله ادین مراد شهادت دے د الله تعالی فلا رکی ذکا اللہ د شیطان فوارکی وی چې بل احیا اون عند ربهم د شیطان ژوند دی نو کله چې رته د الله او د الله پیغمبر د طرف نه ویل شي چې jihad د لار شي چې شهیدان شي پکې نو لار شي ځکه دا شهیدان ژوند دی د الله په نسبانی لما یحییکم نو مراد سره هو شهادتو فی سبیلی لان شهدا شهیدان چې دی هغه ژوند دی لقوله تعالی بل احیا اون عند ربهم و دغه آیات نه دا معنی معلومیږي و دې آیات دغه معنی ده او ناشنا معنی ده یقیني وعلم فوه شی ان الله یقینا الله تعالی یحول بین المرء الله تعالی فردا چی پمیند سړی کی وقل به او دله داغه کی دا آیات چیرې دا جمله ده مشکلات نه ده او کله چې تاسو تفسیرونه ګورئ نو پاغي باندې بیا پوه نه شئ چیرې دې سمانه ده الله فردا چی پمیند سړی او داغه دله کی د دې چیرې یو قول د دې دارې یعنی کله چې تاسو ته د الله او د الله تعالی د پیغمبر د طرف نه ویل شي چې تاسو لاړ شئ jihad له وزه نو تاخير مکوئ دو معنی ته کوم مختصره کله چې الله او د الله د پیغمبر د طرف نه اعلان وشي jihad ته لاړ شئ نو بیا تاخير مکوئ ځکه کله کله انسان لک تاخير وکي نو بیا الله تعالی غیله توفیق نور کوي دغه کار ان الله یحول بین المرء د دې انسان او د زړه په منځ کې الله تعالی پرده واچي الله تعالی ته توفیق لري کی او تاسو به دا غی تجربه کړی ګوره کله چې مانځه وخت شو کنه نیخ چې وسړی پاتې سیده الله تعالی ول توفیق ورکی او چې دسی وای چې دا ټیم وګوري چې بس ټیم خلاصته دی یاره بیا لک سات بعد بیا ټیم وګوري دا ټیم خوشته دی دا بار بار چې دا ټیم ګوري کنه تاسو ګوره اکثر دنه مونږ سي ته لی بیا بس لګ لک سات بعد زما لک سات بعد زما لک سات بعد زما اذان هم پکې وشي یا بس بیا خو یار دا خو ما ودس نشته دی یار جمع خو لاړه ده بس دا خبر وکي نو دغه سی کله چې رته jihad اعلان وشي نو بس سم د سپاس اعلان شي نو کله چې سم د سلا نه لړی الله تعالی برنه توفیق لري کی الله بستا د زله او ستا په مند کې پرده واچي هغه همت به دی الله تعالی ختم کی یو مان ردی دا ان الله یحول بین المرء وقلبه یو مان دا دویم قول لم پسرین دار چې مراد درینه مہر لګول تی مراد دی یعنی اللہ بری پریز لبانی مہر و لگئی، اللہ تعالیٰ بری پریز لبانی مہر و لگئی. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، خاص اللہ تعالیٰ توجہ مقلل شئی، اللہ تعالیٰ توجہ مقلل شئی. تفسیر جلالین وی پیجازیکم بعمالکم، کله چې الله مخې تور شئی نو اللہ تعالیٰ بستا سود اعمال بدلی تاست در کئی. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي ترغیب جهاد ته، کچرتا جهاد هم پری خو ده، الله تعالی داسې عذاب بل منجرا ولما هغه بیا صرف خاص خلق ته نه رسیږي، بلکې هغه عذاب بیا بالکل عامي. وتقو ځان بچ کئ فتنتن، وتقو ځان بچ کئ بل جهاد، په جهاد کولو سره فتنتن دغه عذاب نه. لا تصيبن الذين چا غو نه رسیږي هغه کسانو ته ظلمو چې ظلم یې کړی منکم ساسنه خاصتا نیوازي، بلکہ کہ جہاد ہم پری خوضا اللہ تعالیٰ با پٹول بانی ذلت دا مسلط کی، پٹول بانی با ذلت مسلط چی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات پا تفسیر کی دیر احادیث ذکر کری دی، آغا بیا ځان لو گو رہی حوالہ دی دکی ولی کی دیر پیدا بتا در کی. حدیث کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل چی تاسو جہاد پریک دی زمیداری تا مخام زمیداری تا چرے توجہ پیدا کئی دغسی تجارتوں تا، اللہ بربند بیا ذلت مسلط کی، ذلت بربند رش او ذلت بعد ساسو نا ترحق پوری اللہ لری نکی سو پوری جتا سو بیا واپس جہاد نہیں شروع کرے. نو لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، دو جہاد پا پری خودو باندی اللہ عذاب راولی خوبی پا طول باندی راولی. وعلمو پوشی ان اللہ شدید العقاب، یقینان اللہ تعالی سخ عذاب ورکون کے رہے لمن خالفه، تفسیر جلال نے سوک چیز اللہ خلاف کئی جہاد دنزی نو اللہ تعالی بولا سخت سزا ور کئی. وذکروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض، دی آیت کے اللہ تعالی ترغیب ذکر کئی پس صحابہ کرام باندې اللہ تعالی درې نعمتونه کړی دی، نو چا باندې چې درې نعمتونه شوی اغه د الله تعالی په لار کې خامخا او جنگیږي. اوله خبره، اے صحابہ کرام تاسو کمزوری وای، الله تعالی در سره امداد وک، الله ډیر کړلای. دویم، تاسو یری دلی په مکه کې تاسو داسې یری دلی لکه پیران د سیده سي ګرځیدل، لکه سرنګ چې په چرګوډي پسې باز او دغه سي کارغه پسې ګرځي ودای راوچته، تاسو پار وخت کې داسې یری دلی. دریم دار چې تاسو سره د روزي درک نه، الله تعالی د روزي درکله، الله تعالی مو رزق پراخه ک، نو چا باندې چې د درې مهرباني الله تعالی کړی هغه به د الله تعالی په لار کې جنگي. یو دل زیدر کړی دی، دویم در سره الله تعالی امداد کړی دی، او دریم در چې الله تعالی د حلال غنیمتونه در کړی دی، روزی دل الله زیات کړلن ولید الله تعالی فرار کینه جنگی. وذکر یاد کئ اذا انتم قلیل کله چې وای تاسو لګه مستضعفون فی الارض، کمزوری کړلې شوی پزمکه کې، کمزوری کړلې شوی پزمکه کې، تخافون یریدل تاسو ای تخطفکم الناس، چې و به تختی تاسو در خلک، فآواکم الله تعالی دل زیدر کا صحابہ اکرام اللہ زیورکہ پا مدینہ کی. تفسیر ماجدی لکلی دی ایت خطفکم الناسو، یعنی یا اخذکم الکفار بسرعتین، اگی تا پختو کی سوی تختولو توی تاسو یری دلی چو با تختی تاسو کافران، یا اخذکم الکفار بسرعتین، فا آواکم اللہ تعالی زیدر کتاسو تا پا مدینہ کی، و ایدکم بنصرهی، او مضبوط کری اللہ تعالی پا خپل امداد سره، ورزقکم من الطیبات، او روزی در کل اللہ تعالی تاسو ته پاکو چیزونه. تفسیر جلالین وی د الطیبات نو مراد پرې کې الغنائم، مراد درین غنیمتونه مراد دي، لعلکم تشکرون، دیر پاره چې د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړي. نو د الله د نعمت لوی شکریا ادا را چې jihad د الله تعالی په لار کې وکړي، دا چې مراد ده. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم انتم تعلمون، دا سلورم قانون اللہ تعالیٰ ذکر کی دی جہاد، او دا خصوصی قانون دی رفار دا مجاہدین، مجاہد بانی دا لازیم دا چی خیانت بنا کئی، دا اللہ سر و خیانت نہ کئی، دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر سر و خیانت نہ کئی، نخپل مند کی امانتون کی وم خیانت نہ کئی، دا اللہ سر خیانت دا دے چی دا اللہ تعالیٰ احکامات پا دے بانی را نوڑی، دا اللہ دا پیغمبر سر خیانت دا دے چی دا اللہ تعالیٰ دا پیغمبر پا احکامات مانی عمل و نکی، او خپل مند کی کم امانتون دی اغه کې هم خیانت نه کوي. نو دا سید الله او د الله تعالی د پیغمبر سره خیانت داري چې بیت المال کې خیانت وکي، خیانت چې دیو کله اړ jihad دی تباہ برباد شو، د کندو ایتمانانو سره دی خیانت وکا، د الله سره دی خیانت وکا، jihad دی غرق شو تباہ شو، لاړه سړي ځان کړه ولې په دې باندې. یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو او ربط لما قبل سرلی رسان دیخوا مخی ویل چی ورزقکم من الطیبات اللہ تل پاک تیزون درک للا نو سوی چی خیانت خو مکوی کنه دا پاک شینا دی بلکه دا خو پرید شیده کنه خیانت یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تخون اللہ خیانت مکوی دا اللہ تعالی سر و رسول و دا پیغمبر سر دا اللہ سر خیانت دا اللہ تعالی پا احکاماتو کی کمی زیاده کول دا اللہ دا پیغمبر سر اندیغی پترقی من عمل نکول و تخون و اماناتکم او خیانت مکوی پخپل و امانتونو کی خیانت مکوی و انتم تعلمون و تاسو پویگی چرا خیانت کول گناه دا تخفتی بانی پویگی چرا خیانت گناه دا او بیام خیانت کینو دا دی رضی تعالی مک گناه دا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اذا کانت پی البیت خیانتن ذهبت منه البرکہ کله چې چا په کور کې خیانت راشي په کور کې زنانه خیانت کوي یا دو ورونه دي د یو بل سره خیانت کوي یا دو زنانه کور کې یو ځای اوسېږي یو بل سره خیانت کوي دا کور نه برکت ختمیږي برکات ته ختمیږي نو کله چې مجاهدین بیا په جهاد کې خیانت کوي نو خامخا بیا غا نیک اعمال او غرس چې هغه به تباہ کی د خالد ربعی نه روایت دی وای ان من اجد الاعمال وی اغا اعمال چی پاگی بانی اللہ تعالی سزا دی رضیات ضرور که یو پاگی کی تاخیر نکیا یو پا اغا عملونو کی سر عقوبت الامانتی تو خانو کل چی پا امانتونو کی خیانت وشی نو دا دا سی گناہ دا چی اللہ تعالی دی سزا دی ضرور کئی دی سزا دی ضرور ملاوی او بیا خصوصا مجاہدین اول احسانو یک پرو چار سر خکڑی دی و تل اغینا شکری و کی دا دو گناہونا پا گناہونو کی دسی دی چر دی سزا اللہ تعالی دی رضیات ضرور کئی یو الامانتو ازا تخان او دویم الاحسانو ازا یکفر کله چې احسان ناشکری وشی اللہ تعالی دی در طول مومنان مسلمانانو در دینا حفاظت کی خیانت در دیر دیت بد شده علماء پریبانی مستقل کتابونی لکلی دی یو خیانت چی کم مجاہدو کی اللہ تعالی تی خپشی دویم در خیانت بد اثر داره چی دادا منافق صفت دی در ایم داره چی خیانت چی چا کڑی پا جیحات کی اغا اللہ تعالی رسوا کړی دی اغا اللہ تعالی ذلیل کړی دی او څلورم نقصان د خیانت دار چې په انسان باندې بیا سو کې اعتماد هم نکي بس دا به اعتماد شي دا څلور خود سي توانونه لري چې بیخي پنغدو کړي الله دنه خپه شو چې خیانت دی وک منافق شولې په دی باندې حدیث کې دا غراغلی دی او دریم دار چې په شرم او په بیجتۍ باندې وری سر شي او څلورم دار چې اعتماد د باندې بیا خلق نه کيا اعتماد بم نه باندې نکي الله تعالی خصوصا مجاهدینو ته ویل چې ځان د خیانت ته بچ ساتي او حدیث کې راغلی دی چا چې خیانت کړی د بیت المال خیانت یې کړی دی نبی علیہ السلام وی چې هغه د بوټ تسمه یعنی د بوټ یو مزه لري چا به خیانت کړی دی نو دا مزه براشي خو قیامت کې ور جهنم د اور نبی ار دې مزه جوړ شوی دا مزه بیا د سیمه ده نه چې دغه تار مزه ده دا بیا ر جهنم د اوري هغه یو کس چې د غنیمت نه صادر وړي چرته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی زین ما چې بده باندې دغه د صادر چری دا د جهنم د اور صادر جوړ شوی دی د جهنم د اور نه پیدا صادر جوړ شوی دی او دا نه راتاو شوی دی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تخونوا الله خیانت مکوی د الله تعالی سره د پیغمبر سره و تخونوا اماناتکم او خیانت مکوی په خپل امانتونو کې وانتم تعلمون او تاسو پویږئ چې دا خیانت ګناه ده واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنه خیانت خلق د سره پاره کوي زیات وای بچی مینار دی سو کما دا ټوپک زکه په ټوما مجاهد خو سه پټای خو یا ټوپک پټای یا بغاړې پټای یا مرمۍ پټای یو څه شی پټای کنه نو دا سره پاره کې در دیر پاره کې چې مال دی زیات شي او اولاد دی چاق شي دیر پاره چې خپل خزه په چاقه کې خپل اولاد په چاق کې پیړې کې به دیر پاره خیانت کې نو صلی الله تعالی ذکر کوي سبب دری خیانت سره مالونه زیاتول او اولاد نو الله به دولګی نن وجنی د وسه پوره چول الله روزی ورکول نو بیا به مل ورکی نام کوي واعلم پوه شی انما اموالکم یقینا مالونه استاسو اولادکم او استاسو اولادونه فتنتون دا ازمیخ د استاسو لپاره دا ازمیخ د امتحان دی دا څه مفسرین ذکر کړی دي دا فتنه یا په معنا د امتحان سره دی دویم ابو حیان رحمت الله علیه ډیره بهترین معنا کړی دا اغزان سرولی کوي پیدا ول درکی فتنه یعنی سبب الوقوع فی الفتنه وهي الاسم والعذاب استاسو د اولادونه استاسو د مال چره دا سبب د واقع کیدل د په عذاب کی دا سبب د واقع کیدل د په گناه کی سبب الوقوع فی الفتنه وهي الاسم او العذاب مراد دینه چره اسم دی او یا ته عذاب مراد دی ستاسو دا اولاد او ستاسو دا مال چیرے سبب دے ستاسو دا عذاب دا پارا دا سبب دے ستاسو دا گناہ دا پارا گناہ کی باختہ شیر دے وجینا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی دا ذکر کری وان اللہ یقینا اللہ تعالی عنده اجر عظیم دا اللہ سره دی ډیر ثوابونه دا خپل ثوابونه متبا کوي یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سیئاتكم ويغفر لكم دا پنځم قانون الله تعالی ذکر کوي دی جهاد مجاهد باندې لازم د چدان کی تقوا فرزګاری پیدا کی او کم مجاهد کی چی تقوا فرزګاری نو یقینی آغازان د خیانت نه بچ کیا نوس دا الله بل قانون راولے گا کہ دومره یره فضل کی دا الله نه پیدا کی چر دی خیانت نه خنی بچ کی کنه کته وی چی مانی نی او مولای سی با او شیخ سی با او امیر سی می نی نی نو دومره خو دا یقین وسه دا کنه چې الله خو می نی کنه نو چې الله دی یی نی نو لی بیا خیانت کی او دی آیت کې الله تعالی ذکر کړی دی د تقوا او د پرهیزګاری الله تعالی درې پیدی بیان کړی دی یا ایه الذین آمنوا ایمان ولو ان تتقوا الله کیر کوی تاسو د الله تعالی نه یجعل لکم فرقانا اللہ تعالی و فتح در کی فرقان مراد چرے فتح دا فتح او غلبت مراد دا دوی معنی ذکر کری دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وئی یجعل لکم فرقانا یجعل لکم مخرجا اللہ تعالی و تاسر در کی د تنگستیان بم اللہ تعالی و باسی اللہ برمان راحت راولی خوچ چا کی تقو پریزگاری دغسی تفسیر امام قرطبی یجعل لکم فرقانا فتحا و نصرا اللہ تعالیٰ بل الفتح در کی اللہ تعالیٰ بل سر امداد وکی امام راغب رحمۃ اللہ علیہ بل ایمانی تتلے دے وی فرقان دے دے کی مراد درین نورن و توفیقن علی قلوبکم یفرقو بیہی بین الحق والباطل اللہ تعالیٰ دسی ورانا پر ادلک واچی اجتو پی حق و باطل پی جنے اکثر دا چکمہ صحیح مجاہدینی تقوی دار لاغی پدلک اللہ تعالیٰ دسی ورانا پیدا کری چاگا پاگی بانی حق و باطل پی جنے فرقان نمرات شیر نوران یفرق به بین الحق والباطل امام راغب دغه معنی کړی ده دویمه فائدہ او یکفر عنکم سیئاتکم لربک الله تعالی بدای استاسو الله بم گناهونه ماف کی الله بم گناهونه ماف کی علامه علوسی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دي و دینه مراد څه شیر یعنی محوها و غفرها مراد دینه گناهونه لری کول او ماف کول تی مراد دی و یکفر عنکم سیئاتکم او اغوی و سترها عن الناس ستا پا گناهون بانی با اللہ تعالی پردر آوا چی هو غفرها محوها و غفرها و سترها عن الناس اللہ با دل ماب کی اللہ با دا گناه ختم کی و اللہ با دی ستر و پردی و ساتی اللہ با دی پردی و ساتی علام علوسی تفسیر روح المانی کی دا ذکر کردی و یغفر لکم و بخن باو کی اللہ تعالی تاسو تا نسیعات وڑ گناهون شل و یغفر لکم نمرات تیر غٹ گناهون شل والله ذو الفضل العظيم الله تعالی خاوند فضل لوی دی الله د ډیره مهربانی خاوند دی و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ویمکرون ویمکر الله والله خیر الماکرین والله خیر الماکرین دی آیات کې الله تعالی اشاره کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی څنګه بچک مختصر خبره تکوم دی واقعیا و سوری توبه کی امراشی د نبی صلی الله علیه وسلم واقعې د هجرت دی آیات کی مختصر اشاره شوی دا غیته و یم قربک الذین اکل چ منسوبې جوړاور استا په خلاف باندې کافرانو منسوبې رس جوړولې لیسبتو کا چی قید کی تلرا او یقتلو کا یا اوجنی تلرا او یخرجو کا یا اوباسی تلرا د خپل دینه و یم کورونا منسوبې جوړ کلی الله ته دی منسوبې جوړ کلی استا په خلاف باندې و یم کور الله او پټ تدبیر وک الله تعالی ستاره بچا والله خیر الماکرین او الله تعالی دې خط تدبیر کون کې الله تعالی دې خبج کون کې روایت کې راغلی دي مشرکانو د مکی د نبی صلی الله علیه وسلم په خلاف باندې په دار الندوه کې یو میټینګ وک دار الندوه د دیو د اجلاس زیو لکه نن سبا چې کافرانو هغه سری پارلمان هغه ته ویل کې نور مکی د مشرکانو د ناستې زی هغه دارو ندوه داینو مو دغه زی هغه تراجم شو لوی راځي چې ردی پیغمبر په خلاف باندې و پرې کړو کو خبر اخلاص کو علماء لیکلی دي وای په دغه ورځ باندې ابلیس چې د شیخ نجدی په شکل باندې راغلی د شیخ نجدی په شکل باندې هغه په کې راغی د ابلیس د ښا خو د شیخ نجدی په نجد کې یو شیخ او یو مشر یو سپینګری سړی او دغه په شکل باندې چې ابلیس امراغه پارلمان کې کی کیناستل له پیغمبر په خلاف باندې مشوره کیا وای کینې تاسو نو اول خو چره ده کله چې د ابلیس راغې د اجتماع ته را دنه نشو پارلمان ته راغې نو مکی مشرکانو د دنه ته پوسه کړې من انت ته سو کی د کم دین راغله یو څه واړې دلته څه کېته ناغه تو شیخ من نجد زه خود نجد نراغله ما وی ول راغله وی سمعت به اجتماعکم ما واردل کتاب سره جمع کیږي د پیغمبر په خلاف باندې یو منسوبه جوړوي مار چې سبم لار شم د ثواب کار دی پیغمبر به دې سره دغه کو نن سبا خو دغه ته خلق ثواب وای کنه د کافر او دا دین غنی چې بس وی زه بس پوه شم بده باندې مال چې زبم خپل رائے پکې پیش کما کنه نه ساسره دښمنی د خو سبای ما مونږ سره مده اسنه سبب نجد تمدار رواني نو خدار چی غم په شریک باندې اخرو نه ډیر خدا و یستا سره دی خبری نه میټینګ نه خبر شوی او منو بس زم راغلم دا د ابلیس او د شیخ نجدی په شکل باندې راغله و د نجد نه راغله خاوی سید وای کینه ته خو بیا ډیر خدی کړی چې راغله نو دغه وسه را یخلی و ذات زمنګ مشر شولی او مونږ نه رایګانی واخله فیصله ته وکا اغه مشرم کبی اخا او د اصل کې څوک ابلیس دی د شیخ نجدی په شکل باندې راغله ابو البختری چې دا یو لوی کافر او هغه چې اول مشوره ورکړه وای خاطب کې سوي ته خبره کا د پیغمبر په خلاف باندې سو کو ناغه ته لرای ان تحبسوه په بیت مسدود الباب مسدوده الباب وای دا داسې په یو بن کور کې بن کیا چې پاغي کې غیر قوتن چې پاغي کې د وی کړکې نه علاوه بلیت شي نه وی تلقونا منه طعاما تاسو با پاکل کئی باندی پا غروشندان بانی و سیرب دتا داغا ورا چوی خوراکا نوری بند کئی بسی خلاص شدی خلق ناستی کنو دارون ندور پارلمان دین یو پا گدار آئی ورکلا وی گریبتار ای کئی او دا پا یو زیکی بند کئی نو سیر پا یو داغا تا روشندانو تا پریک دایا لکنن سبا چی مجاہدین پا داش زینو کی دا کافر بندیا حواو تا نوردی تیاریو تا رناو تا نوردی وی صرف یو سوریب کې پریک دی حقیقت او ته خوراک ورا چوي نور بن کوي بس اخلاص شي دی ابلیس چې شیخ نجدی په شکل باندې دا غوته به سم عقل دا مړ دام سم مشوره دا ډیر بد خبره دی او کله مړ دا قسم مشوره نه ده او بیزت هم که خاص وی دام سره ایدا وي ته دې تراغلې ته مشر سړی او ډیر دا وس شي دا سره ایدا وی ولی ابو البختری او ته ولی بس وی دغه ما رائے ده کنه نو ته سوي وی ان له قوما یخلصو منکم مړه ده قوم چې راځم بشو بیا به نخلاص کی ته چې پاک کوټه کې باندې نو ده قوم نشته لري ولی هغه په سرا پاسین هغه خلاصې نه بیا ده بس وی زما ده غرای و نو رستاس خو خده خو مال لرای درک لده بل کافر ده عمرو ابن هشام چې ده لوی کافر ده هغه ته وستاب کې سرای ده د پیغمبر په خلاف باندې سو کو ناغیو تویل رائی ان تخرجوه من قریتی نخرا وی تاسو دار دی کری نو باسی بل زیتا وی شرائی دی علاقی نا مسوی زمار آئی خدا را چی دی بانی پیسرو کچی دا بی وشدو خلق بفسی راجم شو نو شیخ نجدیو تویل ازن یفسیدو پی غیر قریتی کم پی غیر قریتی کم دا دیزی نشرائی پاگ بل زیتی و بیا پسات پیدا کی واللہی ما حضا بی رائین وی قسم پا اللہ دام سرائی ندا او بیا ته ډیر عجیبه خبر او کلوې علم ترو الی حلاوت منطقه د دې خبره ته نو ګورې څومره خوږ جبې ده دا وی جبې خوګل د الله بندیانو چر دې دینه مشړه په بل ځای کې باغ بل ځای کې ځان مرکز کولاو کی د دې خوړې خوګه جبر راشي خلکو ته خبرې وکي بس ټول خلک په دبن عاشقان کی نو دا دام څه فیصله نه ده بس عمرو من هشام ته زما خدا غرای ونه نور فیصله خو اختیار خو تاته نه بس بہرحال یو چرے یو پیس یو مشورہ بل بلا مشورہ بل بلا مشورہ آخر کے دے شیخ نجدی خواہ تا چرے ابو جہل ناس دے زوانا تب کی سوے دے سری سر سو کو اغوی زمار آئیدہ دا رائی انتا خودو من کل بطن من قریش شابن معاہو سیفن فیضربوہ ضربت رجل واحدین وی زمار آئیدہ دا چی دا ہری پدی مکہ کی چرے دیر شیخ خاندانو ندی دا ہری یو خاندان او دا ہری وی قبیلے ندی یو یو ځوان چې راواغ سره شي تکړه او د هر یو سره د خپل تورې په دبانې په یو دی باندې مونږ حمله وکړو په یو دی باندې هر یو کس په گزار کیا نو مونږ خو چې ډېر شي قبیلې یو نو دا رائے مې په دی باندې وکړه په دی باندې دلیل وایا وای کدا سره د قام را پاسي خو د یو قبیله د مونږ ډېر شي او د هر قبیلې کس په کې شریک شوی نو د قبیله زمونږ د نسو نهو لسو در شلو قبیلو سره بیا مقابله نشی کوله، جنگ نشی کوله، نو دا به اخیر د قبیله راځي کیږي دیته چې دیت ورکو، نو دیت به ورکو کنه مونږ دومره ډیر خلک یو نو پیسې به درا واخلو، بس نو د دې قوم سره به مشکل مران نشی، جنگ کور سره کوله نشی، د قبیله یو دا مونږ ډیر شی یو، نو یو دلیل داره دویم دادا به راځي کیږي دیت، نو دیت هم مونږ باندې آسان دی، ډیر شی قبیله یو نو پیسې به درا واخلو، نو د سره به دښمنی پیدا نشی. نو کله چې دغه دا واورېدل، دغه شیخ صاحب چې دا خبره واورېدل، نو ابلیس دا خبره وکړله، وی ان هذا الفتى اجودكم رايا فاجتمعوا عليه، وی رای هم دی ته وی مړه د دې الک رای، رای هم دا دا رای ورکوي، صحیح رای ورکوي، وس په ټول په دې باندې اتفاق وکړي، دعا خیر وکړي. بس دا خبره شوله چې دا پیغمبر به قتلو، دا الک به قتلو، خو طریقه دا دا چې د هرې قبیلې نه به یو یو کره ځوان چې کوم صحیح مقابله کولی شي، نو هغه به راشي خپله توره به ورسور سره چې دام قتل کا هر یو پې گزار کیا، نو که قام راغی خو مونږ سره جنگ نشي کولی، مونږ ډیر یو، مونږ ډیرې قبیلې یو، د یو قبیله ده، دا به راځي کیږي دیت ته، دیت ته چې راضي شو بس هغه هم راباندې آسان دی، ځکه ډېر شي قبیلې یو پیسې به ول ورکړو، نو دښمني به هم پاتې راته نه شي او خبره به خلاصه شي، وی رایې هم دې ته وایي، بس وی په دې باندې چې دی اتفاق وکړي، دعا خیر وکړي، بس دغه خبره شوله. الله تعالی دې آیات کې هغه ذکر کوي، جبریل علیه الصلاۃ والسلام را روان دی، جبریل علیه السلام را ورسېده، پیغمبره خبرې کنه ستا ته بیا منصوبه جوړ کړ، پارلمان کې مشوره کړې ده او ستا په خلاف باندې دا خبره ده، الله تعالی تا ته وایي چې ردی زینه وزه، بس لاړ شه ته هجرت وکړه. د هجرت واقعا براشي سورې توبه سلویختم نمبر آیات کې براشي، ان شاء الله ته کې مختصر واقعا وایي. نبی علیہ السلام ووت د خپل کور نه، علی رضی الله تعالی عنه په خپل بستر باندې سملاو پته سملا، سحر د وخت نبی علیہ السلام جمعات ته وته، د قټې مې مقرر کړو چې سحر د وخت په حمله کوو، چاپاو په سحر د وخت لګو، نبی علیہ السلام د شپې وته د علی رضی الله تعالی عنه په کور کې پاتې نه، هغه پاتې کړل، لار د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خواته، هغه د مخ کې نه چریه دوه وخت تیاری کړی وي، وي تکلیف ډیر دی، کچرته الله امر وکړه هجرت نو وي د مخ کې نه ما سورلې تیاری دی، بس زوبه ال تک لاړه وګدوا قیاده بیا. کله چې سحر چره خلک انتظار کوي، توري ورسره دي جمعات په خوا کې انتظار کوي چې پیغمبر علیه السلام راوځي، په هغه باندې گزارونه وکړي، نو دغه را نبی علیه السلام راونه وته، راغلل په کور بس راغلل، الته کې علی رضی الله تعالی عنه دی، نو هغه خواه خی چاپی که په سړی څه شو، هغه ته ماته پته نشته لري چیرته تللی دی، بس خلک یې خواره کړله، وی چا چې پیغمبر علیه السلام ته وی چې چا دا ونیوه ژوندی یا قتل کا سلو، کله چې ونه مونده نو بیا یې دغه هنګامي اجلاس یې بیا وکړه، هنګامي میټینګ یې بیا وکړه، بیا خاوې سړی قرآن اوس وتیرې څه چل کو بیا، نو هنګامي زر زر فیصله دا واوروله، وی که چا دا ژوندی ونیوه او یا چا قتل کا سلو خان باغله په انعام کې ورکو، بس خلکو بیا لیونی شول کنه، یو په یو غربانی ورخیږي، بل په بل غربانی ورخیږي، چې سړی پیدا کی سلو خان ته ورکړل کی دا میټینګ چره دا دوباره وک، نو الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته جبرئیل علیه السلام راولېګا، وی زا وی دې دنه تیرېګ نور، بس دلته کې نور استا گزارنه کی ال تک به ان شاء الله مختصر واقعا په سورې توبې سلویختم نمبر آیت کې ولته کې غوایو بیا، نو دې دې کې الله تعالی دا ذکر کوي، و اذ یمکرو بک الذین کفروا، کله چې و اذ یمکرو بک الذین، کله چې منسوبې جوړ کړل ستا په خلاف باندې کافرانو، لیثبتو کا چې قید کی تعالی را، دو معنی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، یو معنی کړی دا لیقیدو کا چې قید کی تعالی را، بندیخانه ترې واچي، دوی معنی کړی دا ابو حیان و لیسخنو کا بالجرح والضرب، چې تا ویني ویني کی په وهلو باندې په زخمی کول باندې دا پیسې لیب کی کولی، اس خان ویلې کیږي ډیر ویني کول ته، لیسخنو کا بل جرح و ضرب، تا وہی ابو حیان دا معنا کړی دا، او یقتلو کا یا تا لرقتل کی، او یخرجو کا یا تا وباسی، نو دا مختلف رایگان وی، الله ته اشاره وکړه، و یم کورونا منسوبه جوړ کړی، سازشونه جوړ کړل دی، خوپیا سازشونه جوړ کړل، دا خوپیا سازش ته ولي وایو، مکر تفسیر مدارک د قمانه کړی دا خوپیا سازش، اغه وی یخپون المکاید له پټی منسوبی او خوپیا سازش جوړ کتا تا، یخپون المکاید له ویمکرون ویمکر الله، او پټ تدبیر وک الله تعالی ستا د بچاو د پاره، الله جبرئیل علیہ السلام راولې کو تا ته ویل چې ردی زنه ځا، نو دا تدبیر الله تعالی و خوځتا تا، والله خیر الماکرین، او الله تعالی دې غوړه د تدبیر کوونکو نه، الله تعالی د الله تعالی تدبیر چې هغه غوړه دی، و اذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، زورنی ذکر کئی اللہ تعالیٰ منکرینو تا، او دا ذکر کئی اللہ تعالیٰ ذکر کئی اثر د نشوالی د تقوا، چا کی چې تقوا او پرهیزګاری اغه الله تعالیٰ بچک نبی علیہ السلام، او چا کی تقوا او پرهیزګاری نه دغه حالت داري اغه دا ګړی وړی وای، کله چې هغه ته قران بیان شین وای داسې خزم جوړول شمه وای ذات الد علیهم، کله چې ولول سره چې بدی معنی آیاتون آیاتون زمونږه، قالو دی وای قد سمعنا، مونږه واورید یقینا واورید مونږه، لو نشاو کو غړو مونږه لقلنا مثل هذا، مونږ هم اوایو د دې پشان دکی که مونږه وغواړو د دې مفسرین لیکلی دی دا زدن و عنادن، دا ډیر د زد او د عناد د وجنه دا خبره کوي، کنه د قران مقابله خو هغه بالکل نشو کوله، ان هاذا نه دی د قران کریم الا اساطیر الاولین، مگر دا قصیدی د مخکینو خلکو مشرکان ته وجه کله قران بیان شو وی مړه دا د نوح علی السلام قصه رب کیو، د ابراهیم علی السلام د صد خلکو قصیدی راته شروع کړی دی دا خبره بیا وکړه، و اذ قال اللهم، وکله چې ویل دی ای الله تعالی، ان کان هاذا هو الحق، کوي دا پیغمبر او دا قران حق وي، من عندك استار طرف نه، فامتر علينا حجاره من السماء، نور او ور او فون باندې کاني د اسمان د طرف نه، او اتنا بعذاب الیم، او یارا کی مونږ ته عذاب درناک، مخکې انت دا واقع بار بار ویل، دا ابو جهل تل او دا د کعبه غلاف ونی او دا د اخیری او کلی وی، الله کدا قران په حق دا پیغمبر په حق یو مونږ پناه حق باندې، الله په مونږ باندې کاني را ور او دی، ابو جهل ته یقیني پته و چې دا پیغمبر حق دی، تاسو ته مخکې ما یو حدیث ویلو اغه حواله مې رته هم ویلو چې د دې ابو جهل نه چاته پوسو کوي، ته یقیني خبرو کې چې دا پیغمبر حق دی کنه، ته را پیژنې کنه، وای خې پیژنم چې حق دی، وای ولې نه منی، وای زمام شریف کې ختمي کی دی قوم چې کله هم یو سشي دغه کړی دا داوی کړی دا ما دغه خلاف کړی دی، بس دا نه منم، د زه د عناد د وجنه، نو دته دا خپته وجدا پیغمبر حق دی، خو تاسو ته ما یو ټکی ویلو، قافله د ابو سفیان او دغه اغره روانه وه، کله چې د ابو جهل ته دا اطلاع راغله چې راځو جنگ لپسیزو، نو بعض سپین روبو بعض سپین ګرو ته دا خبره وکړله، وې دا سړی ویستلی دی د کلي نه نور ته قلار شي مزه یې پسې، ستاسو په کلي کې نه دی بس نور تیر شیر دی نه دی خبره قلار شي دی، نو دکې خو ډېره بدماشي و دی کې ډېره نشه وه کنه، نو دا لار د کعبه غلاف یې ونیو دا خیری وکړلې، وی الله چې کم پکې پناه کوي هغه ته هغه باندې کاڼي را وروه، په دې کې اشاره و دی ته چې د خپلو کشرانو ذهنیت جوړاو چې مونږ په حق یو د الله بندیانو که هغه دې پسې مونږ لاړ شو نو هم مونږ ته په اجر او ثواب میلاوي، ځکه دا خود د شتګر دی دا طالب دی دې په خلاف کوچا غر ته وخی جنوم دا ثواب دی، نو دیو په دې کې جنت ګټه، د نبی علی السلام په قتل کې او د هغه په وجلو کې ځان جنت ګټ، ځان لپاره کې جنت موند په دې کې، نو د خپل فوج جهن سازی کوله، نن سبا د پاکستان فوج چیرې مجاهدینو په خلاف باندې جنگی کیدولی، تاسو دا غیر حالاتونه وای خبر یې نه مونږ ته خبر یو، څوک چې دا غیر سره په جګړه کې دی هغه دشمنان د یو بل په حالات باندې خپویږي، د دې فوجانو کله کله د سیو کې دی ته ښه دا یو میاشه دوه میاشه دینه موبایل واخلی دیو ته اخبار نه پرېږدي او دا موبایل تیم واخلی ریډو دی ته نه پرېږدي، دا په یو ځای کې بند کی، نو بیا دسی هغه فوجی د هیڅ حالاتو نه خبر څه چلې، په ابتدا وخت کې کله چې پاکستان کې جنگونه شروع شول نو دا کار به سر ډیر زیات کو، دې ته به علما راوستل وي انډیا چیرې حمله کړې ده، هند حمله کړې ده په پلاني ځای باندې، او تاسو دې دا فوج ذهن سازی به ولو کړله، دې خپل طاغوتی مليان هغه وته راځي و یار داسې چلې داسې چلې، بیا به په جازونو کې واچول او دوی له سترګې تړلې وي، دې ته دا پته نه لګېل چې دا مونږ کم زیاته وړي، په یو غر کې به کېنول وي دا وړاندې چې دا انډیا ده او دا چیرې دا بهارت دی د کې اندوان ناغلی دی تاسو دغه په خلاف باندې وجنګیږي، نغوی چې اندوان خدا خو ثواب دی بده کې اندوان مونږ وجن خدا jihad دی کنه په دې طریقه باندې، نن سبا هم دغه طاغوتی مولیانو ته ورځي وای تاسو په حق یې در ملک دی پاده، نو ختمه ته دا ثابت کړي چې ملک دی پاپه کم ذکر راغلی دی په قران او په حدیث کې، jihad خو غي توي ل اعلاء کلمه الله، چې د الله د کلمې د چتواري د پاره وشي، د الله د نظام د پاره وشي، نو د ملک دی پاک اول یار بلشي دی پاک اول پدې کې کم شی راغله د شه خلک کې، نو دا فرعون چې و ده هم دغه د سیاسي لیډر وکړنو دا د خپل لري خلکو ذهنیت جوړاو چې دا زه په حق باندې مزکه کز په حق باندې نه وې، نو ما دا خیری بیا ولي کولې دغه خبره بیا کوي په دیر پاره بعینه د ابو جهل منصبه او پالیسی دغه او د دې زمانی د کاپیرانو پالیسی بیخي یو شان دي، هیڅ فرق پې کې نشته، و اذ قال اللهم، خخو بدا و چې دا سورتون مونږ د سویلې وي چې په سورت الانفال باندې مونږ یو درې ورځې لګولې وي، سلور پنځه ورځې لګولې وي په دې باندې، دی کی ډیر شی معلومات الحمدلله مونږ سره شته دي چې بیا سره دی وخت د زمانی سره لګی او خبره دار چې درس ډیر پاتې دي او وخت لګ دی نو بده خاطر باندې د لګ لګ سبا وایو ان شاء الله د مؤمن مسلمان د پاره لګ خبرم پوری او کله چې بده قران پوه شولې نو په خپل بده باندې بیا پویږي چې دار چا سره لګی په دې وخت کې حالات څنګه روان دي او د الله د کتاب سوې او مونږ دین څه سبق واخلو وایذ قال اللهم کله چې ویله او دیو بده خبر څه کوله کله چې پاکستان کې اول جنگ شروع کیده نو دیو بده مشرف په بار کې دا ویل وی دی ته کعبه کولاو شوې دا غ خلق دی چې دیو ته کعبه کولاو شوې دا ته صرف یو ځل کولاو شوې دا کعبه ته غي ته ورغلې او ابو جهل دلې بګدن منځونه کول ابو جهل چې کله به اعتکاف کاو په بیت الله کې نو بیا به غړم نه استعمالول غړی به په ځان باندې حرام او ناجایز ګڼل وی کله چې سړی غړی استعمالای په بدن کې طاقت زیاتیږي خواهشات زیاتیږي او زه دا غواړم چې دا د الله لپاره د سورې ما تیرې کړې دي په لوګو په نهر باندې تیروم نو که بدی باندې څوک مسلمانۍ کې چې ته کعبه ته لړل یو ته کعبه کولاو شول نو بیا خوستانه ابو جهل غټ مسلمانو په دې باندې نکی وایز قال اللهم کله چې ویل دی وی الله تعالی ان کان هاذا هو الحق کیدا قران کریم حق دی پیغمبر حق من عندك او ستاره طرف نه فامطر علينا نور او را قوم باندې حجاره من السماء کانی د اسمان د طرف نه او اتنا بعذاب علیم یا راکی منگتا عذاب درناک وما کان الله لیعذبهم جواب دے رسول دا چی دسی غواری چی اللہ تعالیٰ که منگ پناہ حق وائی منگ بانی کانی راو وراو نو نبی علیہ السلام چی پا مکہ کی وو نو ولی پا دیو بانی دا عذاب براغلے ویکن دا خو یقینی دیو پناہ حق یو پیغمبر پا حق باندیو دی آیات کی اللہ تعالیٰ دا غی جواب ذکر کئی پا مکہ کی چی نبی علیہ السلام وو نو اللہ دیو لعذاب زکن ورکاو دا دا اللہ قانون دے پا کم زی که چی پیغمبر موجودی اللہ تعالی قوم تا عذاب نور کئے کل چی تیغا وزی نو بیا ولا عذاب ورکی نو بیا سوال لے کل چی نبی علیہ السلام مدینی تا ورسیده نو پاغ وقتی ولا داریک عذاب ولی نور کئو اللہ تعالی وی چی عذاب ولی نور کئی زکر دیو استغفار وایا دیو سوای استغفار دی استغفار دو معنی دیدار طبیم وما کان اللہ و نو اللہ تعالی لی عذبهم چی عذاب ورکڑی و دیو تا وانتا پیهم پا دا سی حال کی چی تا موجود وی پا دیو کی پا مکہ کی نو اللہ پا مکی کی ولی زکر عذاب نور کئو چی تفکی موجود وی وما کان الله معذبهم او نو الله تعالی سزا ورکون کې دیو ته هم استغفرون او چې دیو بخنه غواړي دی الله تعالی نه یو قولم پسرین زادې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی د دې استغفار نه مراد دار چې دی مشرکانو بکله توافونه کول نو دیو بغفرانه کا غفرانه کا د لپس به وای نو دې استغفار په وجه تی الله تعالی عذاب لري کړو او بیا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی امام قرطبی دغه ذکر کړی دی وای کله چې یو فاسق انسان بی دین انسان خو چې هغه استغفار وای نو هغه تم د استغفار په دنیا کې پیدا ورکې نو کله چې مؤمن مسلمان استغفار وای بیا روجداري او د الله تعالی نیک بندای به تهجد هم کړی او هغه استغفار وای نو الله تعالی به څنګه نه قبلې بیا الله به خامخا معاف کړي ګوره ابو جهل او نور کافرانو نبی اسلام چې کله تی وته نو سم د سیو سزا ورنکړل ځکه دیو په حالت د ثواب کې به غفرانه کا غفرانه کا دا ویل د استغفار د ویلو د وجنه تی الله تعالی غ دنیوي عذاب تی الله تعالی ورستو کا تاخير پک ورک دویم قولم بسرین دار چې مراد درینه استغفار دی د مؤمنانو مسلمانانو استغفار تی مراد دی کله چې نبی علیہ السلام هجرت وکړه د مکین لړ مدینې ته نو په مکه کې ډیر مسلمانان پاتې شوی او چې هغه به استغفار وای او هغه پاتې شوی د کمزوري د وجنه د عذر د وجنه لکه مخکې تاسو ته حدیث ویلو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ویلو و اذا او زمان مور چې مستضعفینو مونږ نبی رسام رانه هجرت وکړو مونږ په مکه کې پاتې شوو د ضعف د وجنه کمزوري د وجنه نو الله تعالی دی زکه زر تبا نکړه چې په مکه کې د هغه مؤمنان مسلمانان پاتې شوو او کمزوري دی وجنه الله تعالی او ته عذاب نه ورکو و ما کان الله نو الله تعالی معذبهم عذاب ورکون کې دی ته هم استغفرون دا سه حال کې چې دی بخنه غوښتله نو هم ضمیر یا د مشرکان ته راځي او یا هغه مؤمنان چې مکه کې پاتې شوو وما لهم او سعذر دي دلرا الله يعذبهم الله چ عذاب بنور کہ الله تعالی دی توس الان فدغه وخت کی یعنی کله چی پیغمبر دی په مدینه کې معاف نک او په غیب سف روانو نو وسعذر پات نه دی وس خو سعذر پات نه دی کنه اوس په الله تعالی له سزا ور کی وهم يسدون عن المسجد الحرام دوس علتون ذکر کی دا دی سره د جنگ علتون ذکر کی حال دار چی دی من کی خلق د مسجد حرام نه د جمعات عزت من نه وما كانوا اولياءه دو معنی دي ځان په پوهه کوي یو معنی اولیاء په معنی د اختیارمن سره الله تعالی وي ته چې ځان نه کمانډر جوړ کړی دی او ته د الله تعالی دی کور ته خلک نه پریک دی نو دا الله تعالی د کور اختیار من چې دی هغه مؤمنان دی، کافران چې نه دی، و ما کانوا اولیاءه او نه دی اختیار من دا مسجد حرام مگر مؤمنان دی. نو کافران له دا حق نشته چې د الله تعالی د کور نه څوک منه کی دا نه دی صحیح. دریم قول مفسرین ذکر کړی دی اولیاء په معنا د دوستانو سره دی، او دا هو ضمیر راجی دی الله تعالی ته نو معنا دا شول و ما کانوا اولیاءه نری دی دوستان د الله تعالی ان اولیاءه الا المتقون نری دوستان د الله تعالی مگر پرهیزګاران خلق دی، پرهیزګاران خلق د الله دوستان دی، دیو د الله تعالی دوستان نشی کېدلې. کته سو پوره تفصیل غواړی نو ډیر بهترین تفصیل دی کی کړه دی علامه علوسی په تفسیر روح المانی کې، هغه د الله تعالی دوستان متقیان دی نه لیونی او مجذوبان. الکه هغه پیران میران د الله تعالی دوستان نری چې الله هو یو اوچتیږي او لګي په جماعتونه کې، د الله دوستان متقیان او پرهیزګاران خلق دی چې د الله تعالی نه یریږي. هغه په پیرانو باندې پوره رد کړی دی، په دې کې په متصوفو باندې پوره رد کړی دی. بل ځای کې به مراشي د دې متصوفو د پاره ځان باندې چې دا وجد راولي او دا اوچتیږي او لګي وای دې لپاره په کار دار چې دا بلې په سر باندې دا کار وکړي. د سیزه په جماعت کې دروازې بندې دي او په مونږ او تچره پراته دي، نو خامخا ځان باندې دغه بیوشیان راولي الله هو الله هو بیوشکیږي، یا د کوی په غاړه باندې دی دیو کینیو دا چل دیو کړه دنګونه دی بیا وهی چې لار شو خکته به کولیږي چې برابر شي، یا په چت باندې په لسم چت باندې دی ول پاسه زه جوړ کا او درې بیا دې به وشه شي دا په پومونو کې خورته به وشه کی. ان اولیاء هنری دوستان د الله تعالی ال المتقون مگر پرهیزګاران دي، او دغه ولي وګوري خدغه حواله سره ولي کوي پیدا برته درکې خامخه. ولكن اکثرهم لیکن زیات دخل کنه لا علمون نفيږي و ما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديه. دې کې زور نه ذکر کړي الله تعالی منکرینو ته چا کې تقوا او پرهیزګاری نه راشد هغه د مونږ حالت وګوره د دې آیات دوه معنی او لنې معنی و ما کان صلاتهم نه مونږ دی عند البيت بخواد بیت الله کې الا مکان مگر پشان د شپېلو وهل باندې دی وتس دی او پشان د لاسونو پړ قول باندې. یو د دې آیات معنی دا شول چې د مکی مشرکانو به مونږونه کول په بیت الله کې وی کول، خو الله وي دا مونږونه د سی برباد دی لکه سړی چې شپېلی وهي او لاسونه پړکای. نو لاسونه پړکول او شپېلی وهل دا خو یو پالتو کار دی، کنده یو عبث کار دی. نو دیو مونځونه کول خو الله وای دا مونځونه داسې باطل دی لکه شپېلی وهل او لاسونه پړکول. نو په لاسونه پړکول باندې په شپېلو باندې خو څه ثواب نشته کنه. نو دیو دا مونځ هم دغسې پالتو شی دی اگر که مونځ یې کوو. دوی معنیدار چې مفسرینو لیکلی دي کله به چې دا مشرکان د بیت الله خواته تل تواب به کاو مونځ به کاو، نو په هغه کې به لاسونه پړکول او دغسې شپېلی به وهل. لکه د دې زمانې بعضې سیاسیان دغسې کوي، بعضې سیاسیان په جلسو کې چرې یو بیان کوي او دا نور چرې دا لاسونه ته پړکې شپېلی ته وهي. نو دې یهودی دې کافرانو چرې مشرکانو به دا کار کوو د بیت الله په مخ کې، او دې ته به عبادت وایي چې دا سره دا عبادت دی. لکه دې زمانې نشنلیان دي پیپلیان دي او غیره دغه څیزونه چې دي، نو هغه هم دغه کارونه کوي. یو چې بیان کوي په اجتماع کې نور ته لاسونه پلکوي، دا کار د چارې دار مکې د مشرکانو کارو. نو مونځ یې نه کاوه، یو معنی ده چې مونځ یې کاوه خو عبث دی، لکه څرنګه چې د لاسونه پلکول او شپېلی وهل عبث دي. دویم دا چې مونځ یې نه کاوه مګر د بیت الله خواله به چې راغله نو شپېلی به وهله او دغسې لاسونه به پلکول، او دې ته به عبادت وایي. لنکه داسې عبادت خو نه دی کنه. وما کان صلاتهم نو مونځ یې عند البيت بخواده بیت الله کې الا مکان مگر شپېلی وهل وتس دی ولاسونه پړکول. په ذوق العذاب ان وسکه عذاب د الله تعالی بما کنتم تکبرون، په سبب دلی چې تاسو کو پر کاو د الله تعالی عذاب وسکه. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. د غزوه بدر واقعا کې یو بل جز الله تعالی په دې آیات کې ذکر کړي. حاصل دې آیات دارې دی باندې بل پوه شي چې دا لګه واقع سره یاد کړل. کله چې دا مکی مشرکان د مکین را وتله، نو فیصله دا وکړه چې پیغمبر پسې خوځو خامخه. دولس مشران چې دی د لخکر دولس مشران منتخب کړل، دولس مشران په دې مکه کې کوم غټ رټ کافرانو دولس. نو د یوې وی ورځې د دې پوجه او د دې لخکر خدمت به دا یو کس کوي. دولس مشران منتخب کړل، وې دغه ملکی او مشری په دې باندې اسې نه کیږي. وې د سی ووکیا هر یو مشر د قبیلې چې دینو هغه بای لسو خان به د ورځې لاله لسو خان د سلو کسانو لپاره یو وخت لري دا ویلاله زر کسان او دولس مشران. نو الله تعالی دی آیات کې د واقعیت اشاره کړي. دغه لیکل دي مفسرینو په کوم ورځ باندې چې یوم الهزیمتو یعنی د شکست ورځ دی، په دې ورځ باندې د نبی صلی الله علیه وسلم د تر د عباس رضی الله تعالی عنهما نمبرو د نمبرو پکې خپله ورځ باندې دا راغلی او پکې دا پکېم راغلی دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل تر دیخه او د نبی علیہ السلام په خلاف باندې راغلی دی بیا دا ژوندې گرفتار شوی وروسته دغه واقعې په خپل ځای باندې غدر روان ده په دې صورت کې را روانه ده صحابه وته دغه ورک ډیر پیغور وته ورک پیغور ته کنور ارڅ وی پریک دا کو پر اسلام خو یو طرف ته خدا خو ستا وراره ته به نه شرمېدلې نه وې ما ته دا څه شرم نه وی کتا سو دا وای چې مونږ اسلام مخکې راوړې دې مونږ هجرت کړې دې نزل بیت الله خدمت کو مهاجانو توبه ور کوما زم دسی وړو کې سړې نه مدا خبره وکړه الله تعالی پرد کې ورسته یاتونه کې په دې باندې خونه کې چې ایمان د گنشتره هاجانو توبه ور کو خان کلاله او کنه یلاله نو صدقه خو هغه قبلېږي چې ایمان د پکینې چې ایمان د پکینې نو څنګه قبول شي نو لسلسو خان دا به الاله ولسلسو خان او دا سی علماء لیکلي دي و صفوان ابن امیہ او عکرمہ ابن ابی جہل و کړه چې هغه ته پته ولګیدله چې شکست خو مونږ وخړو کافران چې او یا کسان دا مردار شوله تفسیر احسن البیان او فتح الجواد ډیر بهترین وضاحت دي ذکر کړی دی و یا کوم قافله د ابو سفیان چې روانه وه هغه خو لاړه خلاص شوله کنه ځکه نبی رستم په بل جنگ باندې بوخت شو هغه د کافرانو د مشرکانو چې د ابو جهل سره مخامخ شو داغه خو خلاص شو ابو سفیان لاړه وای کله چې لاړ نو مکه کې بیا میټینګ وکړه وای دیو دا میټینګ وکړه چې دا مونږه دا کومه قافله راغلی د تاسو ته مویل چې د شپږش کروڑ روپو سودا و سره د شپږش کروڑ روپو سودا و سره وای په دې کې چې کومه ګټه وشول راځي اتفاق کو په دې کې خو د مختلفو خلکو چره سوداګان وي دا یو د ابو سفیان دغه خو نه و هغه صرف تل خلکو له سوداګان راوړوي لکه مثال په تور باندې یو سړی 40 روپۍ ورکی لس در یو ورکی لاک بل ورکی دو لاک بل ورکی او لاړ شي یو شل پنځش گاڑی سامان پیرا وړي خو د خلکو مختلفو سوداګانی دی خو یو یا دو کسان یا پنځه بسی تلی دي وې دیو دا مشوره وکړه چې مونږه هو وهل وې ټکولو وس دا څومره سامان چې مونږ راوړې دي د دې کې چې څومره ګټه وشوله نو دا به راجمه کو د مسلمانانو په خلاف به استعمال کو الله تعالی دا آیات راولې گدی آیات کې الله تعالی وایي اې کافرانو خپل مالونه به خرج کړئ بیا بر ډیر ارمانونه هم کوي او بیا به مغلوب شي الله به بیا مغلوب کی نو هغه لسو خان مل ورځ یلا لول اغم لاړل غر ساس لاړل سه ګټه دی وکړل سه توره دی پی وکړل او پر روایت کې راغلی دی وای کله چې ابو جهل لاوته نو خلکو دې دا اعلان وکړي چې خان ډیر راولای او کم سندر غاړي جنکی چې وی هغه هم د ځان سره روانې کړلې دا خبره وکړه دوه درې خبره وکړه یو دا چې دا کوم خان پاتې شول نو دا په غځه کې لاله وټوله دا پریږدونه بس دا بالاله په غځه کې دوی مدا خبره وکړه ابو جهل وای دغه ورځ بچری زمونږ د پاره دا به یو می 14 اگست شي دا بچری 14 اگست ورشي پاکستان 14 اگست مناوي نو دی وته می دا به زمونږ د ازادۍ ورځ شي دا به زمونږ د ازادۍ شي دا به ختمه و دوی ما خبره دا وکړه چې وای دا مسلمانان بس قتل کو کم چې ژوندۍ گرفتار شول نه غو په زنجیرونو باندې و تړوي زنجیرونو هم د ځان سره واخلې او دا مکی ته راول دلته به زوړن کړو د خلکو د مخ کې چې خلک ته عبرت واخلې چې بیا څوک د خبرو ذکر ونه کی او وای دا جنکې د ځان سره زکه بوزو چې دا راته بیا ته کې غانی بجانی وای او الته کې ومنګ جشن مناوه خو خوشحالي به غزه کې مناوه الله تعالی غټول کارونه بدل کړه رال نو بیا کسان پاږی کې مردار شول او یا کسان ژوندۍ گرفتار شول او یا کسان ژوندۍ گرفتار شول او کم مالونه چې واغه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته په مالی غنیمت کې پاتې شول او دیو چې کم ویلي دا ورځ به زمونږ د پاره د جشن ورځ شي دا و تاریخي ورځ شي زمونږه تاریخي ورځ اغه الله تعالی د مسلمانانو د پاره د تاریخ ورځ وګرځوله و سره ټول مسلمانان دا وایي کنه تاریخي ورځ د اولنې غزا د مسلمانانو کافرانو کې شوې ده نو هغه د مسلمانانو په حق کې وشول الله تعالی دې کارونه کینو ان الذين كبروا يقننا كسان جكبر كړي ينفقون اموالهم خرج کوي خپل مالونه ليسد عن سبيل الله چې خلق منه کې د لارې د الله تعالی نه پس ينفقونها نو فسر د چې دی به خرج کړي د خپل مالونه ثم تكون عليهم حسره بیا به شي د مالونه لګول په دی باندې حسره ته افسوس وکي ارمان وکي ثم يغلبون او بیا به دی مغلوب کړي شي ثم يغلبون في الدنيا د خپل مالونه هم دی ولګي دا پاول بریم تباہ و برباد شي او بیا به مغلوب شي بیا با دا ګور الله ویلی دی خدا سیاسي خبري نه دي څه قصې قطاري نه دي دا الله ویلی دی نو ټول کافرانو وګورئ تاسو روسانو چې څومره خپل مالونه ولګول څومره تباہی داږي وشوله بیا هم الله تعالی مغلوب کړل دغه سي امریکایان راغلل اغا الله تعالی مغلوب کړل نو دغه سي څومره اتحادیان چې الله تعالی به دی مغلوب کیا پاکستان خپل مالونه خپل د ملک چې کوم اساسه وا هغه تباہ و برباد کړل الله بیا به مغلوبه کیږي دی بیا به مغلوبه کیږي چغه وای ان شاء الله وخت به دومره لري نه الله تعالی دې ډیر زر تباہ برباد کی الله تعالی دې مؤمنان مسلمانان انتقام واخلي الله دې تر دې خپل جمعاتونو درې خپل کلامونو د قرانونو او دغه علما چې د الله تعالی دین به بیانو الله تعالی دې انتقام واخلي والذین اکبروا کسان چې کوبر کړل الی جهنم یحشرون جهنم ته جمع کړل شي په قیامت کې الی جهنم یحشرون فی الاخره په اخرت کې دغه سزا ده او په دنیا کې ودی مغلوب شي لیمیز الله الخبیث من الطیب لیمیز الله الخبیث دا آیات د سره متعلق ده مفسرین لیکلی دي دا یا تعلق ساتي د یحشرون سره الله تعالی په قیامت کې جهنم ته جمع کی جهنم ته الله تعالی ول جمع کی لیمیز الله الخبیث در پر چې جدا کی الله تعالی غ پلیت لره چې دا کافر دی مشرک دی دا پوجان دی عیسائی دی دا به الله جدا کی من تو یی وی دا پاک خلکو نه چې مجاهدین دي نو مجاهدین به الله جنت ته بوزي او دا پلیتان به الله تعالی جهنم ته واچي نو جهنم ته ځکه اچي چې دا پلیتان او دا مؤمنان دی بل الله تعالی جدا کوي دا الله تعالی جدا کوي لیمیز الله الخبیث من الطیب نور اقوالم په ګرام په سری نشتره یا دا د دنیا سره تعلق ساتي لیمیز الله الخبیث الله تعالی دا جهاد چره پرز کا دغه لیکلی دی ابن کثیر وې دا د دنیا سره لګي وې مې یطیعه بقتال اعدائه الكافرین او یعصيه بالنکول عن ذلك دا لیمیز دا تعلق ساتي د دنیا سره یعنی الله تعالی دا جهاد ولې پرز کا دې د پاره مې یطیعه بقتال اعدائه الكافرین چې څوک چې د الله تعالی تابعداری کوي په حکم د جهاد کې او یعصيه بالنکول عن ذلك او یا د جهاد نه نزي جهاد له نزي انکار کوي دا غینه الله دا پلیتان او پاکان چې دا جدا کوي په جهاد سره لیمیز الله الخبیث حاضر پر جدا کوي الله تعالی پلیتان له من الطيب دا غفا کنه ويجعل الخبيث او دیبا الله تعالی پلیتان بعده بعد دیونه علی بعض په بعد نور باندې په جهنم کې په يرکمه جميعا نو دلی به کیری په یو بل باندې ټول په یو دی باندې رکوم په عربی کې ولې کیږي یو شی بل د پاسه خودل لکه خلک چې د ټوپ جوړي او د ټانټې چره هغه یو ګړی راوخلی په بل باندې کیری بیا په بل باندې دې ته په عربی کې رکوم ولې کیږي په یو بل د پاسه دلی کول بعضی خلکو ته دندلی وای بعضی خلکو ته دلی کول ولې کیږي نو دې کې په یو کوم هو جميعا الله تعالی ودا پلیتان چره یو بل د پاسه به جمع کی پیر کوم هو جميعا نو د دلی به کټول پيو دی باندې پي جعلهم په جهنم نو وابه چې الله تعالی په جهنم کې په جهنم کې او په ول د پاسه پراتی ولایک اسهم الخاسرون دا کسان دی او تاوانیان دی الله دې دغه تاوان نه مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان بچ کی قل للذین کفروا ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف دی آیات کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي اے کافرانو دنیا هم لاړه لته وو برباد شولې او دغه بمان دی او تاسو باندې را پاسی معلومم تباش ولا زانم تباکا نراشی ایمان راوړی چې د الله تعالی د عذاب نه بچی الله ورته گناهونه ماف کړی راشی ایمان راوړی قل للذین توای پیغمبره کسانو ته کفرو چې کافران دی این ته کدیو من شول د کوپر او د شرک نه یغفر لهم او بخله شی دی ته ما قد سلف هغه چې مخکې دی کوم اعمال کړی دی حدیث کې راغلی دی ان الاسلام یهدم ما کان قبله دغه حدیث ردی تفسیر دی یغفر لهم ما قد سلف ان الاسلام یهدم ما کان قبله اسلام راوړی قبول کای ساسو مخکینی گناهونه به الله تعالی معاف کی و ای یعودو کدی را وګرځیدل جنگ د مؤمنان مسلمانانو ته و ای یعودو الی القتال امام قرطبی دغه معنی کړی دی او کدی را وګرځیدل جنگ د مؤمنانو ته فقط مزد سنت الاولین دی یقینا تیر شوی دی هغه طریقې د مخکینو خلکو د مخکینو خلکو طریقې نه مراد څه دی پی نصر الله پی انبیائه و اولیائه الله تعالی د خپل پیغمبرانو د خپل دوستانو امداد کړی دی پی نصر الله پی انبیائه و اولیائه و اهلاك اعدائه الله مخ کی خپل دشمنان چره توا کړی دی معالم التنزيل دغه معنا کړی دی فقط مدد سنت الاولین یقینا تیر شوی دی طریقې د پخوانو د مخکینو خلکو پی نصر الله پی انبیائه و اولیائه و اهلاك اعدائه الله دشمنان توا کړی دی د پیغمبرانو دوستانو سره الله تعالی امداد کړی دی معالم التنزيل دغه معنا کړی چې یخ ناسې او توجه باندې ناسې عبارتونه ورتوي مدلی کوي پیدا بل درکې ډیره او چې ودې او زته تیر شوی هم تاسو ورستو کې پرایخې غوینو بیا چې مشکل به جوړی کیږي ته وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله وقاتلوهم دا دویمه دعوه د صورت ده دویمه دعوه د صورت سوا القتال فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې و جنگی گئی د دې صورت دویمه دعوه دا وقاتلوهم جنگ وکي په لار د الله تعالی کې حتی لا تكون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه د فتنې دوه معنی دي یو مانو په سینې ذکر کړی دا فتنه چیرې په معنا د شرک سره ده حتی لا تكون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي شرک پاتې نشي چې شرک پاتې نشي امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بغوی کی دا معنا کړی دا حتی لا تكون فتنه یعنی شرکون ته دومره پورې مسلمانان جنگیږي چې دنیا نه شرک ختم شي ډیر دومره پورې جنگیږي دوی معنا ذکر کړی دا امام بغوی دا دوی معنا ذکر کړی دا حتی لا یبتتن مؤمنون عن دینه چې مؤمن د دین اسلام نه نشي اړول کېدل مؤمن د دین اسلام په وجه باندې تنگ نه کړل شي د دې پورې جنگیږي حتی لا یبتتن مؤمنون عن دینه نن سبا په ټوله دنیا کې په دنیا په ګټ ګټ کې مسلمانان په سبا نه تنګیږي چې پچا کې لشی په کم مسلمان کې هغه په دنیا په ګټ کې چې هغه کافر نه پامن کې نه دی الله وي تر دې پورې او جنگیږي حتی لا یبتدا مؤمنون عن دینه چې دین اسلام نه مسلمانان وا نه لول شي دومره چې او جنگیږي دا هم امام بغوی دا معنا کړی دی حتی لا یبتدا مؤمنون عن دینه تفسیر ماتوریدی چاغی تاویلات و اہل سنت و جماعت ولیکی دا یو تفسیر دی ډیر بهترین تفسیر دی هغه وی دی چې پتنی یو بل معنا ذکر کړی دا عبارت وګت دی خضر تراغی مقصد ویم و یا حتا لا تکون فتنه یعنی محنت القتال کانه قال وقاتلوهم الى الوقت الذي ترتفع فيه المهنه وهو يوم القيامه هغه یو بل ترتب کې تللی دی هغه وی دی چې پتنی معنا دار چې و جنگی گئی تر هغه پوري چې محنت پاتی نشی محنت د قتال یعنی تکلیف او مشقت د جنگ ختم شي هغه وې څه شه دی او هو یوم القیامه وې مراد لري نه چې د قیامت ورستی مراد ده ته کوم وخت پورې جنگ حل حتی لا تكون فتنه تر دې پورې چې محنت پاتی نشی نور د جنگ نو محنت د جنگ به تر کوم وخت پورې جاي د قیامت د ورځې پورې ور دې ده کې دغه معنی مراد ده و الفتنه هي المهنه التي فيها الشده و دین مراد چې ده هغه مهنت او شدت مراد ده نو مهنت او شدت د قتال در سو پورې دی تر د قیامت پورې و دې ده کې وداتي مراد چې د قیامت پورې او جنگيږي بس بهرحال یو په سریو معنا کړی ده بل معنا کړی ده کې نو واوري ده لور خمانه ده وقاتلهم وجنگيږي حتی لا تكون فتنه تر دې پورې چې پاتې نشي فتنه و يكون الدين كله لله او شي ټول دین د الله تعالی لپاره شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوى کی ذکر کړی دی وای ک کله په دنیا کې چرې بعضی دین د الله او بعضی دین د طاغوتیانو نو ټول مسلمانانو باندې jihad بیا پرز دی حتی لا تکون فتنه و یکون الدین كله لله چې ټول په ټول دین د الله شونه ال چرې بیا به jihad نه کوي او چې ټول په ټول دین د الله نه نو بیا به جنگیږي تر دې پورې چې ټول دین د الله شي و چرې من خود الله د پاره کیږي زارو جه خود الله لپاره نیول کیږي او دا وسی ذکر اسکار او تلاوت او تبلیغ او دا درس او تدریس او حج دا خود الله لپاره کی خود الله چې کم قانون دی اغه ته نظام عالمی تشریعی مغلظه دا کرهنه غی دین اغه ته ویل کی یعنی د الله تعالی عقوبات او سزاګانی اغه په دنیا کې نشته په ټول مسلمانانو باندې jihad د دې لپاره فرض دی چې د الله کم قانون او نظام دی چې هغه نافذ شي سود بنئ په ملک داغه بنئ بدکاریانی بنئ غلاګانی بنئ که چا پنا حق باندې قتل او کاغه قصاص کیږي که شر چا شراب اسکل ناغي ته سزا ورکول کیږي که چا نور غیر شرعي کارونه کول ناغي ته سزا ملوي الله وي د دې پورې وجنګيږي چې ټول پټول دین د الله تعالی شي او ټول پټول دین د الله تعالی نو ماته ستې اعتراض او دغه جواب کړو چې پاکستان ډیر علما چې وای پاکستان کې و jihad نه کیږي وای ځکه چې پاکستان آینده اسلامي دی وای بعضی دفعات پکې غیر اسلامي دي خو د بعضی دفعات په وجبه باندې سر jihad وای نشي کېدلې مونږ ته وای وقاتلوهم حتی لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله چې و ماده پکې غیر شرعي و بیا به مسلمانان جنگيږي تر دې پورې چې ټول دین د الله تعالی شي نو که بعضی دی خپلم دا اقرار کوي چې بعضی شر بعضی پکې غیر شرعي شته نو چې بعضی پکې غیر شرعي دي د قزمونږ د فار دلیل دی رسد د پاکستان سره د jihad کولو فإن انتهون کدیو من شولا فإن الله یقینا الله تعالی بما تعملون بصیر پیغامرون من تاسو کوي لدون کړي الله تعالی تاسو اعمال چي یني و ان تولوا او کما خواړو دیو و ان تولوا او کدیو مخواړو یني د جنگ ندیو قرار نشولا فعلموا کوی شی ان اللہ مولاکم، یقیناً اللہ تعالیٰ ستاسو مددگار دیں. مولاکم تفسیر ابن کثیر مانا کری دا مولاکم ناصرکم علی اعدائکم، کدیو مخواڑا او د اللہ تعالیٰ دین دا سرون مانا، نو اللہ بستا سر امداد کی بیا پی بسم اللہ کی شروع پی بیا وکیا بیا پی شروع وکی. نعم المولا، اللہ تعالیٰ دیر خدوست دے و نعم النصیر و دیر خمددگار دے. مولا پا عربی کی ولی کی گی، تولی پا عربی کی ولی کی گی سنبالختا، اللہ تعالیٰ دیر خ سنبالخ کا ان کے رستاسو و نعم النصیر و دیر خ امدادی دے. اللہ بستاسو سنبالخ کا، اللہ تعالیٰ بستاسو مرگرتیا کا، اللہ پر سر امداد را لی گی، نو تاسو بی اردیو پا خلاب پانی او جنگی گئے. واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. دی آیات کی د مال غنیمت د تقسیم طریقہ الله تعالی خیا، چونکی غزوه بدر د اولنی غزا و، د دین مخ کی چری غزاگان نوې شوی غنیمتونه نو راغلی، نو ذکر صحابه کرام پمیند کی اختلاف مراغلی په غنیمت کی، خدا غو په دې کې صد غنیشتره د مخ کی دین حکم شرعی نو راغلی. نو دی آیات کی اللہ تعالیٰ دا مالی غنیمت تقسیم بیان طریقہ بیانی، او مالی غنیمت ستویلے کی گی، اللہ تعالیٰ تعریب تا اشارہ کی. نو مالی غنیمت اگر تولے کی گی چھلے کافران نا پا جنگ سرا پا زور سرا واقعی شي، او کله چې اسی پاتی شی اگر تا مالی پیولے کی گی. سورة الحشر کی دا اگر تفصیل شتره، نو دا خو پا جنگ مانی حاصل شوی دی، سوار لصحابہ اکرام شیدان شوی دی، او یا کافران مردار کردی دی او یا جوندینی ولی دی، نو دا مالی غنیمت دی. خانو د مالی د غنیمت د تقسیم طریقه سره، دا ټول مالی غنیمت با 15 حصے کړي شي، 15 حصے، 15 حصہ دا به بیت المال ته لاړ شي، بیت المال ته. نو بیت المال کې با هغه په چا باندې تقسیمیږي؟ په هغه کې د الله ذکر چې شوی دی، نو دا سی د اختیار په او د تبرک د پاره شوی دی. دا هغه نه چیرې د الله تعالی د پیغمبر خرچه به دا هغه نه کیږي. د پیغمبر علیه السلام چې کوم خپلوان دی، هغه ته یتیمانانو ته، مسکینانو ته، مسافرو ته، د بیت المال حق د چا دی؟ بیت المال حق چې دی د نبی علیه السلام دی او د هغه خپلوانو دی. نو نبی علیه السلام خو نشته دی. نو علماو لیکلي دي، مفسرینو وایي، د نبی صلی الله علیه وسلم کومه برخه چې وا په بیت المال کې، نو هغه به د مسلمانانو په مصالحو باندې استعمال کړی شي، د مسلمانانو چې کوم کارونه یې پاږي کې استعمال شي. او یا دویم قول دا دی، تفسیر سراج المنیر او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، وای د نبی علیہ السلام چې کومه حصہ وا، نو هغه په بیت المال کې هغه د قران او د حدیث په مدرسینو ته ورکړل شي. په مدرسه کې یو مدرس ته قران او حدیث بیانای، نو دا به ته غیله ورکی. او دریم چې مسکینان دي، یتیمانان دي، ابن السبیل دي، د بیت المال حق پدې کې لري. دا بیت المال په بیت المال کې چا حق دی؟ د دې کسانو حق دی. نن سبا خول د مسلمانانو بیت المالونه نشته لري، او که کم ځای کې دی، نو بیا په هغه شرعي طریقه باندې نه تقسیمیږي. کم ده هغه قرآن کومه خبره کړې ده، بیت المال د چا حق دی؟ د یتیمانانو دی، نو دغه سي د مسکینانو دی، نو دغه سي د مسافرو حق دی، ده په دې کې د دې خلکو حق دی. ده باقي سلور حصے ده دغه چکومي د مال غنیمت، نو هغه په مجاهدینو باندې تقسیم کړي شي، هغه بیا په مجاهدینو تقسیم کړي شي، دا د مجاهدینو حق دی. واعلموا پوه شي، انما غنیمتم اغه شی چې وایخ لیتا سو د کافرانو په جنگ باندې منشین هر شی جوی، غنیمتم سمانه می توکله، اغه شی چې حاصله کړی تاسو د کافرانو په جنگ باندې، دې ته غنیمت ویل کی. د غنیمت تعریف هم دقه کوي، نو دې دې کې چې غنیمت تعریف دغه خو ترجمه هم دغه کوي کنه. اوس که تاسو دا ترجمه کوي، واعلم پوه شی انما غنیمتم، اغه چې تاسو غنیمت واخلی، نو بیا بر نه طالب ته پوس کوي چې غنیمت څه ته وای، نو خو ترجمه ته دغه وکړه خبره اخلاص شوله. واعلم پوه شی انما غنیمتم، اگر چې تاسو حاصل کړئ د کافران نه په جنگ باندې منشین څه شي، یا امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې او امام قرطبی رحمت الله علیه تعریف ذکر کړی دی، الغنیمت فی شریعت مال الکفار اذا ظهر به المسلمون علی وجه الغلبۃ والقهر. دا کافرانو هغه مال ته ویل کیږي، اذا ظفر به المسلمون، کله چې مسلمانان په غیبه غالب شي، علی وجه الغلبۃ والقهر، دا غلبی او دا قهر یعنی دا جنگ کولو باندې، بس دغه ته لکی غنیمت. واعلم پوه شی انما غنیمتم، امام رازی رحمت الله علیه دغه څه تعریف کړی دی، واعلم پوه شی انما غنیمتم، یقینا هغه شی چې حاصل کړی تاسو سره کافرانو په جنگ سره، من شی هر شی چې وي، نو فان لله خمسه، او د الله تعالی په کې پنځم برخه ده. د الله نوم چې ذکر شوی دی، دا د تبرک ته فار ذکر شوی دی، یعنی دا غي اختیار چي دی الله تعالی سره دی، دا په تور د تبرک باندې، یا د اختیار مطلقه په دغه باندې په طریقې ذکر شوی. ولی رسول د پیغمبر علی السلام د پاره ولی ذل قربا د خپلوان د پیغمبر علی السلام د پاره بنو هاشم او بنو عبد المطلب دا د نبی علی السلام خاندان اغه ته تور کلی کی ولی یتام د ایتمانان د پاره ول مساکین د مسکینان د پاره و ابن سبیل د مسافر د پاره د یتیم مسکین و ابن سبیل مخ کی بار بار تفصیل ویل شو دی ان کنتم امنتم بالله کچری تاسو ایمان راوړی په الله تعالی باندې وما او یقین می پاغ امداد بانی انزل ناچی نازل کرو منگا علا عبدینا بخپل بنده بانی کپا اللہ بانی ایمانی او اللہ تعالی دسر امداد کرو پا ورز دا غزوی بدر بانی او ساسو یقینی چی دا امداد رسر اللہ تعالی کرو نبیا دا کارو کئی وما انزلنا او یقین ویستاسو ما پاغ امداد بانی انزل ناچی را لگلی منگا علا عبدینا بخپل بنده بانی مرتن نبی علیہ السلام دی یوم الفرقانی پا ورز پیسلی بانی یوم الفرقان مراد تیری ورز دا غزوی بدر تی مراد دا تفسیر جلالین لکری دی یوم الفرقان یوم بدر الفارق بین الحق والباطل یوم غزوی بدر ورزی تا یوم الفرقان ولی وی دکا الفارق بین الحق والباطل تفسیر جلالین دا غلی کلی دی دا حق و دا باطل پا میانس کی بکی پارق راقی پا دا غرز باننی دکا تا یوم الفرقان ولی کی یوم التقل جمعانی پا غرز باننی چی یوز شلی مخامق شلی دو ڈالی یو ڈل د ابو جہل او دیم د نبی علیہ السلام والله علی کل شیء قدیر اللہ تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی امام راضی وی والله علی کل شیء قدیر علی نصرکم وانتم قلیلون الله تاسو په قدرت الله تاسو سره په امداد کول باندې قدرت لري اگر کتا سو لګوي علی نصرکم وانتم قلیلون تاسو لګوي خو الله تعالی سره امداد وک تفسیر کبیر دغه معنا کړی دی اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کی دی آیات کے اللہ تعالی دا محاذ جنگ نقشہ ذکر کی خلاصہ دی آیات سره کم محاذ سی او دا جنگ دا محاذ نقشہ اللہ تعالی بیانای فدی آیات کی حاصل دی آیات دا دے مخک اللہ تعالی ول دوڑلی وین نو ساغ دو ڈلی پا کم کم زی کیوی و سیغ زی نزکر کیا یو غاڑا یو چرے دا مسلمانان چرے مدینی طرف دا جکم غاڑا و ندیو مسلمانان دا مدینی پا طرف باندیو بدر دا جو دا کوینم دے یو خوڑگی دا یو زیدے نو دا مسلمانان چرے دا مدینی طرف تا نیدیو مدینی طرف تاو او دا کافران چرے اللہ تلاوی دا دا مدینی ناغلری طرف چیو مکی طرف نو دا پاغی طرف باندیو او دریم پکې قافله د ابو سفیان وا نو غلان دی سمندر په غاړه باندې روان وا دا د محاذ جنگ نقشه شول ده یو ډله د مسلمانانو وا نو هغه د بدر نه چی مدینی طرف ته کم طرف وو پاغي باندې مسلمانانو او دویم د مدینی نه چی غلری طرف وو یعنی مکی طرف نو هغه باندې مشرکانو او دریم قافله د ابو سفیان وا نو هغه د سمندر نه لاندې د کم ځای کې چې د جنگ ور دین لاندې د سمندر په غاړه باندې وا او علماء لیکلی دی د بدر نه 3 میلا د لریوا د سمندري طرف چې کوم دی په کوم دی باندې چې د ابو سفیان روانو نو 3 میلا د لریو کما حاجیان صاحبان چې تلی د غزینې لیدلی نو هغه ته د غزینې یادی الله تعالی دې مونږ تاسو ټول ته بوزي مونږ خو صرف هغه سبق وایو چې کوم تفسیرونه کې لري قرآن کې لري الله دې ټول بوزي چې دې زینو باندې سړی وګرځي او بیا د قرآن وینو ذهن کې هغه نقشم پوري اوس خو ما تاسو په یاد باندې ویل او حقیقت هم دغه سره نور چې چا لیدلی چاچی حجونه کړی الله تعالی ته قبول کی او چاچی نه کړی الله تعالی دې هغه بوزي غزیت از انتم کله چې وای تاسو مسلمانانو بل عدوۃ الدنیا په غاړه نږدې باندې غاړه نږدې مدینی طرف ته و هم او دغه کافران بل عدوۃ القصوى و دې په غاړه لری باندې د مدینی طرف نه غدری یعنی هغه د مکی طرف په غاړه باندې ورک بو اسفل منکم ورک بو قافله د سوداګرو قافله د ابو سفیان اسفل منکم هغه لاندې طرف ته روانه واستاسونه اغا د سمندر په غاړه باندې او سمندري طرف ته 3 میلا د غزین لري وغه ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد وصلى الله تعالی دی آیات کې دا خبر ذکر کړي تاسو د یو بل سره لوز نو کړو د جنگ نیټم نو ټاکلې نبی رسول الله مصاوی کرام خطل د ابو سفیان قافله وهله دا به کې بمینس کې بل یو شیراغه جنگ چره اکثر داسي وشي چې د مجاهدین چې کله جنگ کړي د جنگ نقشه جوړه کړي خو چې کله جنگ شروع کیږي بیا دا جنگ نقشه خپل په خپل بدلی تا به دسی لیکلی چې نقشه به جوړ کړی چې دې بن به دا ورشي دې بن به دا ورشي دا بیا راشاته شي دا به دی پای ده خو کله چې جنگ شروع شي کله غار سه بیا ګډوډ شي سره جنگ خپل نقشه په خپل بدلی نو صحابه کرام او نبی رسول الله نقشه سره جوړ کړی و د شپږ کروڑ روپو مال دی دا به تیر اوه وې پرې د پته ولګي او بیا به سره دې تیاری وکړو. الله د جنگ نقشه بدل کړل. د جنگ نقشه دا شول چې لاړ لاغه سړی چې اخلاص شو ابو سفیان چې ځان مکی ته ورسو او دلته به بل غمن یخته شو. هغه دا دی چې ابو جهل مخې ته راغی جنگ دغې سره وشو. نو نه د صحابه کرامو سره څه اسباب شته دی نو سره ډېرې سورلۍ شته دی او درې سوه دیارلس کسان دي. نو صلی الله تعالی وکړه یو بل سره ملوس کړی وي چې جنگ به کوو نیټه مې خود وي نو کېدی شي چې بیا دا جنگ نه وی شوی. وس الله د یو بل سره ډایرک مخامخ کړی نو بس څه به کې نه و خو بس تاسو په یو څه پسې روان وی مشکل له بل طرف نه راغی. ولو توعدتم که چرته وعده کړی وی تاسو سره یو بل سره د جنگ کولو لخت طلبتم په المعاد نو خامخا اختلاف به کړی وی تاسو په هغه وخت مقرره کې هغه نیټم کې خود وی نو الله بیا دا جنگ منه کېده ځکه چې مسلمانان دومره کمزوري او کافر چیرې دومره زورور نو بیا دا جنگ وینه کېده. ولیکن لیقضی الله دې په عبارت کې تقدیر دی ولیکن جمع الله بینکم الله تعالی جمع وکړل استاس په من کې بغیر د وعدین الله تعالی جمع کړلای ولی لیقضی الله امرا دې لپاره چې پوره کړي الله تعالی امرا هغه کار کانه مفعوله چې هغه مقرر شوی په تقدیر کې دا خبره لیکل شوی و. الله دا لیکلی و چې کافران به مغلوب کیږي او مسلمانان به الله تعالی غالب کوي نو کدا نیټی وټیم دی بل سره کړی وي بیا دا جنگ نه کیده خو الله دا یو بل سره بس بے نیټی مخامخ کړی دی لپاره چې الله کوم فیصله کړی و چې هغه وشي هغه فیصله باندې خو پوه شو لیکنه لیقضی الله امرا کان مفعولا دا امر نو مراد سره تفسیر مدارک وي هو اعلاء کلمة الله تعالی و نصر المؤمنین و قهر الاعداء مراد درینا سره هو اعلاء کلمة الله الله خپل کلمه او دین او چتاو و نصر المؤمنین او غچر امداد د مؤمنانو سره و قهر الاعداء و الله تعالی خپل دشمنان ذلیل کول دا درې کارونه مقصد الله خپل دین او چتای مسلمانان غالب کوي او کافران چې هغه ذلیل کوي لیقضی الله امرا کان مفعولا امر نه دغه درې خبرې مراد دي. تفسیر مدارک دغه لیکلی لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه دا آیات د مشکلاتو نه دي خلق د سوی د آیات د مشکلاتو نه دي مفسرین لیکلی دي د تاسو ته دوه ترجمې کوم او مطلب د تویما بیخی آسان دی رسبه ګران پکې څه نشته لري خو ترجمه به اغز د کوی چې زید تویما دی باندې چې جبې راوړوي نو دا ترجمه به صحیح او ځان به په دې مطلب باندې پوی کوي. یو قول مفسرین دا لري چې د هلاکت نه مراد پرې ده کې هغه خلق دي چې هغه کم مړه شوله او د یحیی نه مراد هغه خلق دي چې کم ژوندي پاتې شوله. وګورئ د مکی مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا په حق باندې نه دی په حق باندې نه دی. اول ته مقصد به بیا د ترجمه کوم د مکی مشرکانو د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې دا خبره کوله وای دا حق پیغمبر نه دی حق پیغمبر نه دی او بار بار به دا خبره کوله وای که ته حق پیغمبرې الله ستا سره امداد ولې نه کوي ته کمزورې مونږ د الله غر کې کنه ځه که ته په حق یو مونږ په ناحق باندې یو. ابو جهل هم دا خبره کړې وه کنه کعبې غلاف چې ونیوه نو الله تعالی دا غزا را وسره د بدر واقع را وسله او الله تعالی به نیټه د یو بل سره یو ځای کړلای وس ترجمه ته وکشي. مشرکان ویل دا پیغمبر په حق باندې نه دی وای دا په نه حق دی کته په حق ای الله د سره امداد ولې نه کیا کته په حق یو مونږ په نه حق ای خو الله دې مونږ غر کی کنه دا خبر وی کوله. نو دا واقع الله تعالی را وسله ولی لیهلک دیر پارچی مړشی من هغه څوک هلاکا چې هغه مړ شو عن بینتین عن په معنا د بعدو سره دی بعد بینتین ورستو د لیدلو د حقانیت د پیغمبر نه و یحیی او ژوندی پاتې شي که چرته دا ترجمه مکړله نو خلک برته ډېرې بدې ردی وی و یحیی او ژوندی کې چرته دا معنا ونه کوي و یحیی او ژوندی پاتې شي من هغه څوک حیا چې هغه ژوندی پاتې شو په غزوه بدر کې عن بینتین پس د لیدلو د دلیل نه څوک چې پکې هغه لاړلو سړی وخوړو نو هغه په دې باندې پوه شول چې د دې پیغمبر سره الله تعالی امداد وکړ درې سوه دیارلس کسان دي او بیا یې مونږ مغلوب کړلو. نو وای لیهلک دیر پار چې هلاک کی دیر پار چې مړ شي من هغه څوک هلاکا چې هغه مړ شو عن بینتین پس د لیدلو د حقانیت د پیغمبر نه چې دا پیغمبر حق دی نو څوک چې مړ شول نو هغه په دې پوه شول چې دا پیغمبر حق دی ځکه چې موږ په سرونو کې تورې پاتې کړلې و یحیی او ژوندی پاتې شي من هغه څوک حیا چې هغه ژوندی پاتې شو عن بینتین پس د لیدلو د دلیل نه نو هغه څوک چې ژوندي و هغه په دې د وسه پورې تا دا ویل چې دا پیغمبر حق الله دی سره امداد وکي نو وای کو سره کنه نو هغه کم چې مړ شول نو هغه په دې باندې پوه شول چې دا پیغمبر حق دی ځکه چې الله سره امداد وکا نو کم چې ژوندي لاړل مکې ته واپس هغه په دې باندې خپو شول اوسې کوم نیو کنه خو دلیل د حقانیت د پیغمبر ولیده د بیینین مراد دا الله امداد دے ردی پیغمبر سره په غزوه بدر کې، او د هلاکت نه مراد مړ کېدل دي، او د یحیی نه مراد چې هغه ژوندۍ پاتې کېدل تی مراد دي. نو ژوندوم هغه حقانیت ولید دی پیغمبر، او هغه کم چې مړ شو لاغې هم د پیغمبر حقانیت ولیده. هغه حقانیت سره د پیغمبر چې الله تعالی سره امداد وکړه، ان شاء الله دې معنی باندې پوه شوې. دوه ظلم تدبیر دویم نوم پسرین قول داري چې د هلاکت نه مراد ده دي په کوپر باندې باقی پاتې کېدل، او د یحیی نه مراد ده دي چې دین ورستو کوم خلکو ایمان راوړه نوس مانه دا کوي لیاهل قادر پاره چی هلاک شي، یعنی په کوپر باندې باقی پاتې شي. من هغه څوک هلاکات چې هغه په کوپر باندې باقی پاتې شو، عن بینه تن پس دریدل د دلیل نه، و یحیی او ژوندې شو. من هغه څوک حیا چې هغه ژوندې شو نه اسلام یې قبول کا، عن بینه تن پس دریدل د حقانیت د پیغمبر نه. څوک چې په کوپر باندې پاتې شو نو هغه هم په دې باندې خپو یې شو چې دا پیغمبر په حق باندې دی، او چا چې په ایمان بیا راوړی دی هغه په دې باندې پوه شوی دی چې دا حق پیغمبر دی، ځکه ایمان راوړ، ځکه الله سره امداد وکړه. کنه ان شاء الله پوه شوی به. دو ترجمه، یا د هلاکت نه مراد مرګ دی، عن بینتین نه مراد حقان دلیل د حقانیت د پیغمبر دی چې هغه امداد کول دی، او د حیات نه مراد چې هغه ژوندۍ خلک چې کم پاتې شو هغه ته مراد دی. نو دواړو حقانیت د پیغمبر او پیجنده، یا د هلاکت نه مراد په کوپر باندې پاتې کېدل دی، او د حیات نه مراد چې هلاکت او حیات چې معنوي مراد دی، باطنی مراد دی. نو کم چې په کوپر باندې باقی پاتې شو هغه هم دلیل ولیده، او کم چې هغه ایمان راوړ نو هغه هم دلیل ولیده د حقانیت د پیغمبر. و ان الله او یقینا الله تعالی السميع هر څه اوري علیم، پوه دی الله تعالی په هر څه باندې. اذ یریکم الله فی منامک قلیلا ولو اراکم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر. اوس دا بل علت الله تعالی ذکر کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګوځ شوې سترګې پټې شوې دي، الله تعالی او تعالی کافران ډیر لګو خودله، ډیر لګو تعالی خودله. دا خو یو څوک آسان دی ورشي پی مخ کې تاسو جره په سورې آل عمران کې ما ویلو، په سورۃ الانفال کې وراشي د دې آیات او دغه تعرض. ال دکې وای چې اذل تقیتم پی اعجن، ال دکې دا سی وچی کله چې تاسو ور دیو سره مخامخ شوي، مثلیهم رای العين ال دکې ذکر شوی. د چند لري تخکارک لاله دل کې الله تعالی وای کمر تخکارک لاله خوب کېم دا ورې د شول چې دا کم دی. نال دکې مرته ویلو یو خو خوب لیدل دی، نو خوب خو باطنی امور باندې حملی. نو کافران په حقیقت کې چری هغه لګ دی د وجه د سپکواری نه غزلیل دی کافران دی، اگر که بظاهر کډیر دی نو خوب خو دغه دغه شو. په خوب کې لګو سمانه ده، خوب بنای په باطین باندې. نو باطینی حالت د کافرانو سره حقیقی هغه لګ دی، ځکه ذلیل دی، دا غی سره د الله تعالی امداد نشته لري اگر که بظاهر کډیر دی. دا دوی آیات کی ذکر کیږي چې الله تعالی تاسو کم ښکار کړل یغی ته حالت کې وای مثلی هم رای العين د چنه ښکار کړل. نو په ابتدا کې الله تعالی دا مسلمانان کافرانو ته کم ښکار کړل، او دا کافران مسلمانان ته کم ښکار شول ډیر پر چې دا جنگ خامخاوشي. مسلمانان وی مردا فیسو کسان دي وی راځي چې ورشو پیوي چې برابر یکو. نو جنگ شروع شو، دغه وای په مفسرین لیکلي دي وی ابو جهل دومره خبر او کړل امام قرطبی دغه دقه ما چر در کم خبر او کړی دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی. وی په ابتدایي وخت کې وی ابو جهل اعلان وکړ او د سی ویل چې وی دا خو صرف یوان وړی دا، وی دا صرف زمونږ یوان وړی کیږي. دغه ویل لدی ابو جهل لا خبر او کړل، او بیا خذوهم اخذن وربطوهم بالحبال، وی ونی سې ژوند دي ټول ونی سې پرسو باندې او تړی په زنجیرونو باندې. نو کله فلما اخذوا في القتال، نو کله چې دا جنگ شروع شو نو بیا غی ته پته ولګید لفي اعجنكم فكسروا، پس ترګو کې بیا ډیر زیات کار شول. نو اول دی یو بل ته لګ الله تعالی زکه کار کړل چې دا جنگ خامخا وشي الله دا غختله. نو کله چې دا غشول جنگ شروع شو نو بیا خو هغه زرو الله تعالی دی مسلمانانو ته دا کافران بیا دو زره کار کړل، او دا مسلمانان چې دی د کافرانو ته الله تعالی د دوچن کار کړل او کافرانو زده کار کړل. نو بیا خوسم چې وزل سلیف ته ورتیر شوی د سر نه، نو بیا خو جنگ کوي کنه خامخه. نو بیا دا ورستو امتحان ډیر زیات. از یریکم الله کله چې او خودل تا ته دا خلق الله تعالی فی منامک است په خوب کې قلیلا لگ ولو اراکهم کثیرا کو خودل و ته ډیر لپشلتم، نو خامخه کمزوری شوی بوي. ولا تنازعتم في الامر، و اختلاف بم کړو په کار د جنگ کې. په الامر نه مراد چیرې په بارد جنگ کې، بیا د جنگ نه وشوي. ولكن الله سلم عليكن، الله تعالی بچو ساتلې د اختلاف او د کمزورینه. نبی علیہ السلام لک سترګې پټې شولې، وی ما ته الله تعالی د کافرانو ډیر لګو خودل، وی راځي چې په ورزو بس دی کې نور څه نشته، بس اعتماد وکړي په الله تعالی باندې. ولكن الله سلم عن الفشل والتنازع، دا مخکې دوه چیزونه ذکر شول کنه الله د دینه بچو ساتلی انه علیم یقینا د الله تعالی پوی دی بذاتی صدور پرازونه د سینو باندې د سینو د زړونو په خبرو باندې الله تعالی پویږي اذ یریکموهم کله چې اوخودل کله چې اوخودل الله تعالی د کافران تاسو ته اذ التقیتم کله چې مخامخ شول تاسو د غی سره پی اعجنکم تاسو پر سترګو کې قلیلا لګ و یقللکم او لګ احکارک لای تاسو پی اعجنهم دا غو پر سترګو کې تاسو ته کافران لخکار شول او تاسو کافران ته لخکار شولای دا کار ولی الله تعالی وکړ لیقضی الله امرا دیر پاره چې الله تعالی پوره کیږي کار کنه مقبول چې هغه مقرر کړل شوی دی الله دا غوښتل چې دا جنگ خامخا وشي او حق غالب شي او الله تعالی کافران مغلوب کړي و الی الله ترجع الامور او خاص الله تعالی ته ورګرځول شي ټول کارونه د ټول کارونه رجع الله تعالی ته کیږي پس هغه څه کیږي چې الله یې غواړي ټول کارونه چې کوي که کافر مغلوب کول دي که مسلمانان غالب کول دي که د الله دین غالب کول دي نو د ټول رجع چاته کیږي الله تعالی ته کیږي د ټول کارونه الله تعالی ته ورګرځول شي یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا الله كثيرا لعلكم تفلحون نور آداب الله تعالی ذکر کړي د قتال فی سبیل الله د پاره دا شپږم قانون دی په دې درې آیاتونو کې شپږم قانون بیانېږي او په دې کې شپږ خبرې دي مجاهد سره چې الله تعالی امداد کوي ځان پر ځان کې ودا شپږ خبرې پیدا کړي نو مخکې پنځه قوانین تیر شول دا شپږم قانون دی په شپږم قانون کې شپږ خبرې دي بس دا خلاصه شول اوس خبرې کوم دي په دې اول آیات کې دا غي نه ذکر شوی دي دوه خبرې په دې اول آیات کې بیان شوی دي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اذا لقیتم فئة کله چې تاسو مخامخ شئ د ډلې د کافرانو سره فثبتوا ځان کلک کړئ هغې ته ځان ورته کلک کړئ مجاهد د پکار ده کله چې کافرانو ته مخامخ شي نو د بې حوصلې توپ د بې حوصلې خبرې به نه کوي بس داسې ورته وایه راوځه چې ایمان د تا کې خو ایمان نشته رې بی ایمان راشه ما کې ایمان دی ټینګ ورته پاتې شه کلک ورته پاتې شه دا خبره ورته وکړه بس بوتو ټینګ شی ورته وذکر الله کثیر او یادوی الله تعالی لره ډیر لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شي تفسیر جلالین معنی کړی د دې ذکر نه مراد ادعوه بالنصر د الله نه د امداد دعاګانې غواړي ټینګ بوته شي خو د الله نه دعاګانې غواړه دا یو حدیث پر تویمه مسند احمد کې یو حدیث ته ډیر بهترین حدیث ته وای نبی صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی د الله تعالی پیغمبره په مجاهدینو کې د کم مجاهدینو اجر او ثواب زیات دی د کم مجاهدینو اجر او ثواب زیات دی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل اکثرهم لله ذکرا چې کم زیات ذکر کوي نو بس دغه د الله په نسبت باندې مرتبه زیاته ده ډیر مرتبه زیاته ده بیا نبی علیہ السلام نه صحابی ته پوښتنه کوي ایو صائمین اکثر اجرا د الله پیغمبر پر روجدارو کې کم روجدار ثواب زیات دی د روجه ده کنه نو مجاهدینو کې خدراته او خدا مجاهدینو کې زیات اجر او ثواب دا غیر چې هغه ذکر زیات کوي کم مجاهد چې ذکر زیات کوي نو پر روجدارو کې کم یو روجدار ثواب زیات دی نبی علیہ السلام تویل اکثر لله ذکرا کم روجدار چې د الله تعالی ذکر زیات کیا بس دا غي اجر او ثواب زیات دی بیا په منګزارو کې کم یو منګزار ډیر اجر او ثواب لري نبی علیہ السلام چې کم ذکر زیات کیا دا ټول چې د هر یو ته پوسې ته وکړه نبی علیہ السلام ته په هر یو کې ویل چې ذکر کم زیات کوي بس هغه زیات ثواب لري ناقص ابو بکر رضی الله تعالی عنه ناس دی عمر رضی الله تعالی عنه ناس دی نو ابو بکر رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه ته مخ ورواړو وی زهب ذاکرون بكل خیر وی ذکر کون کې خلاړ بس په هر خیر کې هغه مخ کې شول نبی علیہ السلام دا خبر واوریدل نبی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اجل نبی علیہ السلام هم د قصیده که مجاهد دی هغه زیات ذکر کوي نو کم چې به زیات ذکر کوي دا غي ثواب زیات دی نو پر روجدارو کې چې ذکر زیات کوون دا غي ثواب زیات دی نو دا وسې زپسی په صدقې ور کوونکو کې څوک ذکر زیات کوي دا غي اجر او ثواب زیات دی په حاجیانو کې او دا وسې زاز زر ټول دا زیات کله نبی رسول الله تل اجل هم د قصیده بس په هر شعبه کې په تبلیغیانو کې په دعوت کوونکو کې په مجاهدینو کې کم چې زیات ذکر کوي هغه دا نور نچره اخورې په اجر او ثواب کې نبی رسول الله تل هم د قصیده اذا لقیتم فئتن کله چې مخامخ شئ ډلې د کافرانو سره پس بوتون ټینګ شئ وتا په حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث ته امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی لا تتمنوا لقاء العدو تاسو د دشمن سره د مخامخ کېدو دعاګانې مو غواړئ د الله تعالی نه د سیمو چې بس الله دې مال راولي زه به سر ګورم نه د الله نه غواړئ وای الله د دشمنان مخ کې تباکا مال مخې لرو راولم خو بیا نبی علیہ السلام پیدا لقیتموهم پسبرو، نو کله چې دشمن سر مخامخ شي نو بیا صبر وکي. واعلم ان الجنه تحت ظلال سیوفی، کله چې سر مخامخ شي نو بیا د جنت کې غواړي نو دا د سورو د تور د تورو د سور لاندې دی، دا د توري چې کم سورې دی د دین لاندې به جنت ملاويږي. یعنی ته د توري سورې کاو په کافرانو باندې غیله راچو، نو به تا باندې چې د توري سورې راځي نو ته به شهید کیږي، نو ته به جنت ته ځې. د دې حدیث معنا دا ده. امام بخاری امام مسلم دغه ذکر کړی دی. لعلکم تفلحون، دیره پاره چې تاسو کامیاب شئ. تفسیر کبیر کې امام راضی ډیره بهترین خبر ذکر کړی دی. وای هر کله چې د جنگ وخت ډیر زیات سخت دی، سخت حالات دي، هر طرف نه مرمۍ وریږي، هغه وخت کې الله تعالی مجاهدینو توجه تاسو ذکر کوي. نو کم یو سړی چې بیخي وزګار دی، فارغ دی، نو هغه خو په کار دی پر وخت کې بیا ذکر وکړي، چې هغه ته کې ډز هم کوي او الله تو ته بیا هم ذکر کوي. نو دا اسې چې ناست دی نو دا په کار دی چې دا پر وخت کې بیا ذکر وکړي. او اطیعوا الله تعالی کوي، د الله تعالی او رسوله د الله تعالی پیغمبر تعالی کوي. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي وسه درې خبرې نورې چې هغه د مخ کې شپږم قانون سره تعلق ساتي. د الله تعالی کوي، د الله تعالی پیغمبر تعالی کوي. ولا تنازعوا، او اختلاف مو پیدا کوي په خپل منځ کې، په تبشلو نو بوزدل بشي. تفسیر جلالین دا معنی کوي تبشلو تجبنو، تاسو بوزدل بشي. وتذهب ریحکم، لاړ بشي حواس تاسو. امام قرطبی رحمت الله علیه ویلي څه معنی ده؟ تذهب ریحکم هغه وی قوتکم و نصرکم، ستاسو قوت او طاقت به تاسو نه شي، او ستاسو چې کومه غلبه او هغه به ختم شي. کله چې مجاهدینو کې اختلاف راغله دي، هغه بیا نه دي کامیاب شوی. کله چې مجاهدین متفقی متحد وي، الله تعالی سره امداد کیا. دا تذهب ری حکم دل کې ریح ویل لګوريخه درې. کله چې د گاڑی پټیر کې هوایی، نو دا گاڑی څومره درون شه دي، سل کسان چې گاڑی نشي چتاوله، بیا دا غټ ټریلی وګورئ تاسو، په زر کسان باندې هم څوک نشي چتاوله. خو کله چې گاڑی پټیر کې هوایی، نو دا گاڑی خپلم بوتلې شي، بیا پاغي کې په سونو ټنه چې پاغي کې سودا پرتای، پاج کې راشن پروتي، وزن پکې پروتي، بیا غمړي. نو کله چې مجاهدینو کې اتفاقی، نو دا د خپل تکالیف برداشت کولې شي، او د بل مؤمن مسلمان تکلیف برداشت کولې شي، خپل ځان مړلې شي او د بل بوچ برداشت کولې شي. خو کله چې ته هوا وته، د هوا د وتلو معنی سره رعب او دبدبه به ختم شي، قوت ختم شو، یا اختلاف پکې راغی، نو کوم مجاهدینو کې چې اختلافی، هغه بیا جهاد هم پرېږدي، ښه، هغه بیا خپل ځان هم نشي وړلی، دا خپل ځان هم په دې جهاد کې نشي چلولی. بیا بس هغه بیا د لارې نه اکثر وځي، ځکه چې د هغې نه قوت او دبدبه ختمه شوې ده. کنه وتذهب ریحکم، نو مراد چې دی قوت دی، مراد دی، بعضې مفسرینو لیکلي دي معنی حقیقي مراد درې ده کې، یعنی الله تعالی چې دی د مجاهدینو دپاره د امداد هواګانې رالیږي، نو ستاسو د امداد هغه هواګانې به الله تعالی ختمې کړي، الله تعالی به هواګانې ختمې کړي. حدیث کې هغه راغلی دي وصبروا صبر کوي، وصبروا صبر کوي، ان الله مع الصابرين، يقين الله تعالى مرګره د صبر نه کو دي. تفسیر جلالین مع الصابرين بالعون والنصر، الله تعالی به د مجاهدینو سره دغه کوي، امداد به الله تعالی کوي. تا امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کوي، وای کمال امر الجهاد مبني على الصبر، کمال امر الجهاد د جهاد امر چې کامل کیږي نو مبني دا بنا دي على الصبر، به صبر باندې، د صبر باندې بنا دي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول مسلمانانو صبر نصیب کړي. چا چې صبر ونه کوي جهاد کې، بس د چرې جنگ بیا بیل لري، او چا چې ځان ټینګ نو چې ټینګ یې کوي، بیا به ټینګ شوی کنه، بس بیا به هغه چرې خامخه. یو پهلوان سړی، علماء لیکلي دي، یو پهلوان سړی دی، هغه به مقابله کوله د خلکو سره، او هغه به هر مقابله ګټله، هر مقابله به ګټله. یو ډیر پهلوان سړی و، تر هغه پهلوان سړی هغه زر سره مقابله کوم، ته زما سره مقابله وکړه، ځان یو ته ډیر زیات برابر کړه. چې کله هغه راغی مقابله په دې باندې کوه، هغه پرزولو مقابله نه کوي، دواړه بل شان کې مقابله کوه. یا مقابله داره چې ستا په خولې کې به زه ګوته ږدم، او ستا ګوته به راځي زما په خولې کې پرته، زه به ستا په دې باندې زور کوم، ته به زما په دې باندې زور کې، چې کومه یوه ګټي او کومه یوه بیلي، کومه یوه زر چغه وهي، بس هغه د دې په ګوته باندې زور کوي، هغه بل یو د په ګوته باندې زور کوي. مقابله شروع ده، شروع ده، شروع ده، بس هر یو چیرې زور کوي، هغه یو هغه کم هغه پهلوان چې ول راغلی و مقابلې له هغه وبیل له چغې کړلې. بیا ورته وایي چې رکه دا ستا دا ګوته څنګه نه خوږیږي، وې ستا د دې نه زما دا زیاته خوږېدله، زر ته یم خو ما ځان ټینګ کړم، چې زه دغه دی بیلي، دی بیلي، دی بیلي، ما ځان را ټینګ کړ، تا چغه وویلله یو خبره وایي، زه دا شی په دقیقې ګټم، بس دا دغه خبره یې. نو الله تعالی وایي وصبروا صبر کوي، ځان ټینګ کیا، چې ځانم ټینګه د سی وای چې بس دا مامل ختمیږي ځان ټینګه ځان را ټینګه بس دا دا جنگ وته وګټي کنه وی ویلې او ته چې یار زپ کنه بس لاړم ته خلاړې بس غرق ټولې کنه وس بیرو صبر کوي ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی ملګری صبرناکو دي الله بر صبرناکو سره امداد کيا ولا تكونوا كالذين مكيږي په شان دا کسانو باندې اوس دا پنځه خبرې مخکې بیان شولې د شپږم قانونه د شپږم خبره ده د کافرانو سره مشابهت مکوئ اے مجاهدینو کافرانو سره ځان مه سموی د هغې مشابهت مکوئ الله بر سره امداد وکړي الله بر سره امداد وکړي ولا تکونو کالذین او مکیږئ په شان دا کسانو باندې خرجو چې را ووتل هغه من دیارهم د خپلو کورونو بدطرن چې لوګي کوونکي و په دې کې اشاره ده د ابو جهل هغه قافلې ته وریا الناس یو د پاره ځان خودنې د خلکو د پاره د ځان خودنې د خلکو نغلی کړی دی یو تفسیر دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن اغلی کړی دی ریاء الناس سمانه ده طلبن لسناء الناس علیهم بالشجاعت دیر پر اگر اوتی او چې خلک په شجاعت باندې وستای طلبن لسناء الناس علیهم بالشجاعت چې خلک زمونږ صفاتونه بیا بیان کی عون الرحمن پی تفسیر القرآن ریاء الناس دغه معنی ده و یسدون عن سبیل الله یوم نکی خلق دی د لارې د الله تعالی نه والله بما يعملون محیط الله تعالی د استاسو عملون راګیرون کې بل علم او قدرت په خپل علم او په قدرت کې الله تعالی استاسو اعمال راګیري دي د کې یو اعتراض دی دغه جواب ورته ویم غالبا مشکات کې د حدیث ته حدیث کې راځي د آیات کې الله تعالی وایي چې د کافران په شان د کې مشابهت مکوئ چې تاسو لوی کوي ابو جهل لوت پډیر لوی او په تکبر باندې راوته نو تاسو دغه په شان د کې لوی مکوئ سوال دا راځي په حدیث کې راځي یو خویلاد الله تعالی خوخه ده یو تکبر چې هغه د الله تعالی خوخه ده هغه تکبر داري چې کله مجاهد چره د کافر سره مخامخ شي نو دا به ترسي زومپلی نه کیږي چې یار بس یار سیو مونږ سره گزاره وکړي نو بس مونږ ډیر جت کمزوري یو تاسو ته خپه تر چې مونږ سره بارود هم نشته او جازون هم نشته نو دا خبره د مجاهد چې دا کوي دا د الله تعالی بد شي نو مجاهد چې کله کافر ته ورزی په تکبر باندې به ورزی چې راوځه زما استاد اوس معلومیږي نلته کې حدیث کې دا راغلی چې الله تعالی دا تکبر خوخې د مجاهد په عام حالاتو کې نه کله چې مخامخ شي نو دلته کې الله وایي د کافرانو شان کې تکبر مکوي اولته کې حدیث کې راځي چې الله تعالی دا خوخې او سمانه ده نو تاسو به دا غي جواب وکیا حاصل د جواب دارین د کافرانو سره به مشابهت نه کوي چې تکبر وکي مجاهد چې کله د کافر سره مخامخ شي نو ظاهری طور باندې وزن اوچت غنی پاغي باندې او ځلکی به الله تعالی ته صحیح توجه به الله تعالی ته الله دا خو ما په دې خلی باندې دا خبرې وکړلې خو نور خو ته پته شته دي الله ما سره جاز نشته ری اصلي هر سره کمر دغه یو چانټي در سره دغه یو کمربند کارتوستي ما سره دغه سره چې دی روغ روغ دغه ډک دي کوټي سره ډک دي نو په ظاهر کې واغه ته سي دسي بوتنه چې ما سره سنشته ری ولګ گزاره سره وکیدا خود غیرت خبره او توکا وای دومره بمان من ته تیار کړی دي چې بسمه بری کم پدی باندې وای سیدا او دنیا مرګری دی را سره خو غټه غټه خبره او توکا خو ځلکه الله تعالی ته وای الله تعالی دا می ویل له خو دا خو می دشمن دی والله ستا دشمن دی نور خو تا ته معلومه ده نو دا تطبیق شو د حدیث او د قران دغه تطبیق شو ظاهر کی کافر ته دغه خبره مکو د عاجزی د نری خبره او توکا او په ځلکه خو بیا الله ته وای کنه الله نور خو تا ته معلومه ده دغه نور نه کارتوشته ریوت شیم نشته دی ولا تكونوا كالذين مكي گئی پشان دا کسان منی خرجو چې غرا وتی من دیاریم د خپل کورن نابت ورن پلوی کول سره وریا الناس یو د پر ځان خودنی خلق ته چې خلق زمونږ صفاتونه وکي و یسدون عن سبیل الله یوم نکول خلق د لارې د الله تعالی نه والله بما يعملون محيط الله تعالی د استاسو عملون را ګیرون کې الله تعالی دا را ګیر استاسو اعمال را ګیر کړي دی بل علم او قدرت په خپل علم او قدرت کې وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم مختصر رتويما واقع امام بهي کرم تلالی ذکر کړی دا روایت ذکر کړی دی مخکیم دا واقع ذکر ویل شوی امام بهي کرم تلالی وی کله چی دا دغه راوته ابو جهل لا وته د مکینه د یو قوم سره نالگی و دا هغه قوم مشر سراقه ابن مالکو رد سره نور غم نو خدا غم سره وی اسنه چې په مکی باندې سراقه ابن مالک حمله وکي اسنه چې مونږ تلی او زمونږ دښمنان نشي زمون په کورونه باندې حمله وکي او زنانو بي عزتي موکي په دې باندې ابو جهل ډیر پریشان و ابو جهل چې کله د بدر میدان ته ورسیده نو شیطان د سراقه ابن مالک په شکل باندې راغی شیطان د ځان سراق ابن مالک جوړ ک شیطان خپل شکل بدلولې شي. نو راغه د یو کافر چې ری حارث ابن هشام یو غټ مشرکو دا غی لاس ونی و داسې لاس ریو بر سرداسې سکولو میدان ته وروته او دې سراق ابن مالک چې پملا باندې وټه پاو و زما استاد دشمنی په خپل زبانی ده خدا خو زمونږ ټول شریکی دشمنان دي کنه د د سره بجنګی گو بیا خپل دشمنی بزان لکوا. ابو جهل هم په دې باندې سخت خوشاله شو زه خو ردی سړی نه یری دم چی اسې نه چې مونږ دته په جنگ کې اخته شو او دې په مونږ باندې حمله لته کیو کی وی اغم راغله او دا یو طویل چې کزما د قوم ضرورت راغې اغه تم ز ټلیفون کوم بده سات باندې براو رسیږي اغه تم اطلاع کوم او خو جنگی گیو دا چې نن ختم نکو نو بیا به کله وخرازي. ابو جهل په دې باندې سخت پسور کی شو نو کله چې وریدل جبرائیل علیه السلام را روان دی تور او سور سره ده په اس باندې سور دی نور ملائکه سور سره دي نو نکسا علی عقبیه وقال انی بری منکم یا رزق کی نه متا خپل کار کوي نا وی چرته دیتا نا وی انی اخاف الله ز خود الله نه یریګم کنه ز په دې جنگ کې زنه ما او زاغ سین ما چې تاسو غنی نه یا وی ما د سوري دل کنه کا تاسو سوري دل نو تاسو بم د مکینا بملان دي تختی دلی وی زد نه لاړم. کله چې جنگ خوش او ابو جهل دلیب کړم نه لاړل دا نور چې کافران کله دغه ترغلل مکی ته واپس راغلل پغه ملک پسې دغه ولېګه سوال جواب یې ولېګه وی د اوسه خدای دې غړکا مونږ لرال مونږ په جنگ باندې ورتیس کلو بیا رنګ راوته تختی دلی اغه توي کوم جنگ وز تاس خو دې تباہ برباد کړ کوم جنگ سما خو سره دښمنی د څنګه درغلایم خو دی په یو شل چې دا سکهلو شروع ور دا سچلو شو او خو سر کې شیطان او ابلیس د سراق ابن مالک په شکل باندې راغله دی. آیات کې الله تعالی غی ته اشاره کوي امام به کرم تلالی غروایت ذکر کړي نه و اذ زین لهم الشیطان کله چې خیستقلل ته دیو ته شیطان اعمالهم د دیو اغبد اعمال او ته خیستقلل اغبد اعمال او ته خیستقلل یعنی د مسلمانانو سره جنگ کول وقالو دی شیطان ویل غی ته لا غالب لكم اليوم نشته ضرور په تاسو باندې اليوم نن ورځ من الناس د خلکو نه هیڅوک څوک د باندې غالب کېدل نه شي ولی و ان جار لكم زک زم امدادی هم تاسو زم چې امداد کوم تاسو سره شیطان راغ د خبرې او توکل لیخه پلم ترات الفئتان نو کله چې یو بل ولید دغه دوه ډلو یو ډله د مسلمانانو دویم د ابو جهل یو بل ته مخامخ شولې نکس علی عقبیه واپس شو دغه شیطان په خپل پوند باندې شاته و تختیده وقال اویل انی بری منکم یقینا ز جدای مستاسونه ساسر می تعلق نشته ریزان نو کې شرمی گیا ولی دکه انی ارا مال ترون ز هغه سین ما جتا سوینی نه د ملائک ولیدله دا آیات دلیل لپاره باندې مفسرین لیکلی دي دا آیات امام قتاده رحمت الله علیه وی دا آیات دلیل لپاره باندې چې شیطان ابلیس چې ملائک لیدل شي شیطان دغه لیدل شي ملائک لیدل شي نو یو دا خبره کوله په دې خبره کې دا رښتونه امام قتاده وی انی اخاف الله زیریکم د الله تعالی نه وی امام قتاده وی په دې کې دا شیطان دروغ جنو دای خود درو خبره وکړه او د دې یری نه چره مراد هغه طبيعي یری مراد ده د عقیدی یری مراد نه ده بلکې غیر اختیاری یری د مجاهد نه دا یری کنه شیطان تیری ده وی زه په کینه امزان لب کې شرمې گیا دا خبره وته وکړه. په حدیث کې راغلی دي وی ابلیس د عربی په ورځ باندې یو ډیر زیات د غیدا سي چې سره غون شي ولي شي ختم شي او دویم د غزوی بدر په ورځ باندې چې شیطان څومره ذلیل شوی نو په دنیا کې دومره بل ورځ باندې نه وی ان یخاف الله ذکراغه او بیا د خوف نو مراد خوف ایمانی تی مراد نه خاج تاس دا وای چې شیطان هم د الله نه یریده دا طبيعي یره دا طبيعي یره دی ته وای لکه سړی د مار نه یریږي د لړم نار څوک یریږي کنه یریږي ته نو دلته کې دا چې جبرئیل علی السلام را روان دی تور وسره ده نو دا خوف ایمانی نه دی چې د الله نه یریده او ایمان وکي ابلیس ته خبره ده ابلیس کو د توري نه یریده توري نه توري نار څوک یریږي ها ان یخاف الله یقینا زیریګم د عذاب د الله تعالی نه یا یریګم د الله نه والله شدید العقاب والله تعالی دې سخت عذاب ورکون کې اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض لار شي بګز بل طرف ته کلر شي بعض خلک چیرې منافقان پکې هم نو کله چې درې سوه دیارلس صحابه کرام دي او زر کافران دي د هغې سره هر قسم سلاګانې ورسره دي منافقان لهم جوړه شوله وی دیو ته وګوره یار وی دیو چیرې په دې خپل دین باندې دوکه شوي دي دین والو دوکه ورکړې ده دیو خوردې لپاره جنګېږي چې قیامت کې مونږ له الله تعالی اجر راکوي او یار مونږ له جنت راکوي وی دیو ته خیال دی وایي هسې ورته جنتونه ښایسته کړي د دې زمانې منافقان هم دقه خبره کوي او څوارلس سوه کاله مخکې هم دقه خبره منافقانو کوله اذ یقول المنافقون کله چې ویل منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسانو چې په زړونو د هغې کې مرض و امام قرطبی وی المنافقون درین مراد سوک دی الذین اظهروا الایمان وابطنوا الكفر مراد درین هغه خلق دی چې ایمان ښکارا کړی خو لیکن کوپره پټ کړیو الذین اظهروا الایمان وابطنوا الكفر امام قرطبی دا ذکر کړی دی نو ولذین فی قلوبهم مرض او کسان چې فضلون دغه کی مرض د مرض نه مراد څه شه دی امام قرطبی وی مرض یعنی اشاکون هغه د الله تعالی په دین کې شکیان او د الله تعالی په امداد کې شکیان اشاکون مرض نو مراد چیرې مرض د شک تی مراد دی هغه څه خبره وکړه غره ها اولای دینهم دو کور کړی د خلکو د دین دیو دا په دین معنی اسی دو کښې دی چې مونږ به شهیدان شو مونږ له الله تعالی درجه راکې مونږ له الله په قیامت کې ثواب راکې درجه براکې وای دا دی دین دو کړی دی د قمانه ذکر کړی دا امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وای دیو دا خبره کوله چې یسعون فی قتل انفسهم دی خپل ځان وجنی راجان ای یجعلوا احیاء بعد الموت ویصابون علی ذلک القتل دی مومنانو دا خیال چې مونږ له الله ثوابونه راکې په دې قتل باندې وای دا خوسی دوکه شوی دی مړه قیامت چرته دی او ثواب چرته دی او شهادت چرته دی دیو ته وګوره شهادت ته وګوره دا خبرې منافقانو کړې دې زمانه کې هم دغه خبرې کوي ومن یتوکل علی الله دا ته الله تعالی جواب ذکر کوي ستا خو په الله باندې اعتماد نشته دا لږ درې سوه دیارلس جنګیږي دی خو په الله باندې اعتماد دی هغه بل زر دی خو د الله دغه سره د الله امداد نشته دی امیر صاحب رحم الله به یو خبره کوله وای مونږ چې دا غټې غټې وایو نو زمونږه طاقت نشته ری خو زمونږ د رفت طاقت زیات دی نو مې توکل علی الله چا چې ځان اوس پاره په الله تعالی باندې په ان الله عزیز یقینا الله تعالی زورور ذات دی حکیم الله تعالی حکمتونه والا دی ولو ترا کوینی ته ای لیدونکي اذا توف الذین کفروا کله چې ساخ لید کافرن نال ملائکه تو ملائک یضربون وجوههم نو وهیبا مخونه دی و ادبارهم شاگان دی دیک په عبارت کې تقدیر دی و یقول الملائکه او ملائک بوته وي ذوقوا عذاب الحریق وسکیتا سو عذاب د اور سوځونکي دعا کولی په دې آیتونو کې الله تعالی د منافقانو د کافرانو حالت بیانوي یا خدا عام حالت دی د کافرانو د منافقانو په دا حالت یې کړی چې ملائک راشي ور دینه ساه اخلي نو دا ملائک ول په دې مخ باندې گزارونه ورکي او په دې شاګانو باندې ول گزارونه ورکي د ځن کدن په وخت کې دا عام حالت دی دویم قول هم پسرین دار چې نه دا لګی لري مخ کې د غزوه بدر سره دا لګی د غزوه بدر سره دا لګی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی دا لګی د غزوه بدر سره ابن کثیر د روایت دیگر کړی دی وی اذا اقبل المشركون بوجوههم الى المسلمين ضربوا وی کله چې مسلمان تر کافر را مخامخ شو دی بوله په مخه باندې گزار وکه وی اذا ولوا ادركتهم الملائکه کله چې شاکل له ملائک په سیور منډه کله په شابه باندې بوله گزار ورکه په چابکونه باندې بوله نو دا لگی دا دغه سره د غزوه بدر سره دا لگی دا ابن کثیر دا روایت ذکر کړی دی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نو وسو ولو ترا کبینی ته لیدونکې کله چې ساغستا د کافرانو نه ملائکو پر غزوه بدر کې یضربون وجوههم نو وهل بری مؤمنانو مخونه دا غی کله چې تر مؤمنانو تر مخامخ شوله و ادبارهم کله چې وتختیدل نو ملائک به ورګزار ورکا دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا معنا کړی دی خو لیکن بهتره خبره دا ده چې دا آیات عام دی دا آیات سره دا عام دی تفسیر عثماني دغه لیکلی دی فتح الجواد دغه لیکلی دی او دغسې ابن کثیر او امام قرطبی کدا اوله معنا مراد شي نو دې کې یو بل حدیث هم شته دی بیاخه نبی صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغې وی یا رسول الله انی رأیت بظهر ابی جهل مثل شراکی وی د الله پیغمبره ما خو د ابو جهل ملا ولیدل نو په هغې باندې د تسمی په مقدار باندې دسې دغه لګېدلی چې لکه یو شی چې سوځولی شوی په اور باندې وی ما په دغسې تغمې ولیدلی نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ذلک ضرب الملائکه دا خو دغه ملائکو گزار چې دا خو دغه وکنه د ملائکو سره چابکونه ورسره وو نو دوی په چابکونه باندې والل خو دسې کوړې وي دسې چابکونه وو لکه د اور چابک چې چا در واچوي نو دغسې نبی اسلام ته ویل اوی دغه د جبریل علیه السلام او د نور ملائکو گزارونه دغه وو چې مخامخ به مسلمان لراغه خو مسلمانو په گزار وکړه کله به چې تاو شو شابه کله مسلمان ته وبه تختې ته دي نو ملائک په ورغ له گزار به پور کړه په چابک باندې په تسمه باندې به له گزار ورکړه نو دیو د املاګانې نبی سمج د لګیدلې د سوي دي نو دا له ملائک گزارونه ورکړي دي امام قرطبی د غروات ذکر کړی دی ابن کثیر د غروات ذکر کړی دی او نور په سیرین لیکل چې د آیات عام دی ذالک بما قدمت ایدیکم ذالک دغه سزا چې ته میلاو شله بما قدمت ایدیکم په سبب د غاملونو چې دی کړی دی لاسونه ستاسو لاس دے مراد تینا ٹول بدن نے مخ کر دے وضاحت بار بار بیان شو دے او دویم دا سزا او اللہ تعالی ز کور کلا وان اللہ یقینا اللہ تعالی لیس بظلام للعبید نری ظلم کون کے پہیت بندگان باندې دا سزا او تیو د دیو جن میلا شو رچ دیو کو پر شرک کړو دویم دا چې دا د الله تعالی عدل دی دا الله د عدل نو جن او الله تعالی دا سزا ور کلا الله بچا باندې ظلم نه کوي بلکې الله تعالی عدل کوي نو دا الله عدل دا دی چې کافرانو ته سزا ورکي وان الله لیس بظلام للعبید کدا بی آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات الله اللہ تعالیٰ تشبیہ ذکر کی دی موجودہ کافرانو دا فرعونیان سره فرعونیان اللہ تعالیٰ تبا کڑیو دا مشرکان دا غی سره برابر دی پس کیو سره برابر دی اغی دا اللہ تعالیٰ دا آیاتونو نه انکار کڑیو نو دی مشرکانو منکارو کا تشبیہ پدی کیدا کدا بی آل فرعون اصل عبارت دا سره دا ابوهم کدا بی آل فرعون حال دیو پشان دا حال دا فرعونیان بنا دی والذین من قبلهم او آغا کسان چی ردیو نمخ کی تیر شوی دی کفرو بی آیات اللہ دا وجر شوی دا خواه کفرو بی آیات اللہ دا آغا وجر شوی دا پا آخذهم اللہ نوانی والدیو در اللہ تعالی بی دنو بیم پا سبب دا گناہون دا دیو باننی ان اللہ قوی یقینا اللہ تعالی طاقت والا دے شدید العقاب سخت عذاب ورکون کینے ذالک ذالک دا اشاره د عذاب ته ذالک دا عذاب دی کافرانو ته په دی وجبان میلاو شو بان الله لم یک مغیرا چنه دی الله تعالی بدلون کې نعمتن دی یو نعمت انعمها چې کړی اغه نعمت علی قوم په یو قوم باندې حتی یغیر تر دې پورې چې دی بدل کی ما اغه عقیده یا ما اغه نعمتونه بیان پوسیم چې دی په ځانونو باندې یا ما اغه عقیده بیان پوسیم چې دی په ځلونو کې دی آیات باندې ځان پوی کوي چه ده سمبیزات مپزان پویا نکا با ده ویلو کی نو بیاک پا تفسیرون کی نپویا گئی ده دی آیات حاصل خلاصه دادا چه دی مکی والاو بانی اللہ تعالی دیری مهربانی کرده وی دیری مهربانی رزق و تپراخ و اللہ تعالی و لامن ورکرده و دغس بیت اللہ و کعبه چره پا مکه کی و نو اللہ تعالی ده دیو ندا نعمتون نبدل و التردی پوری چه دیو آغا نعمتون پا خپل بدل کلا آغا نعمتون دادی آغا نعمتون داری چه اللہ تعالی بانی ایمان رانوار اغه نعمت بدل کې کنه په کار خدا و چې دین اسلام منلې وي دا پیغمبر د خپل ځین نه ویستلې نو هر کله چې دی وغه خپل حالت بدل کړي د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا نکړه او د مؤمنانو مسلمانانو سره قتال وکړ جنگ وکړه بس الله تعالی پیغه نعمتونو بدل کړه او یې تی مردار کړل او یې چې ژوندۍ گرفتار شول او بیا الله تعالی په دی باندې قحط راوسته الله تعالی په قحط راوسته بل ځکه به ان شاء الله دغه راشي الله په قحط راوسته او دومره چی دا سرمنی نه دی سرمنی د سارو دا به په بو کی خودل یو ډیر وخت ری دا بیا خټ کول یو دا بیا خړلی الله تعالی په بیا دا غس قهر نازل ک اعون الرحمن په تفسیر القران او دا غس تفسیر جلالین دا ما چر د سویل دقه تقریر چری دی دوه تفسیرونه کی ذکر شوی ذالک دا عذاب دی ته بدی وجوان میلو شو بان الله چی یقینا الله تعالی لم یک مغیرا نه دی بدلون کی نعمتن دی یو نعمت انعمها چی کړی هغه نعمت علی قوم په یو قوم مننه امن دے و پراخ رزق دے اللہ پر مکی والو بنی کڑے حتی یغیرو تر دے پوری چی دیو بدل کا ما بی ان پوسیم ما اغا عقیدہ یا ما اغا نعمتون بی ان پوسیم چی ردیو پا نفسونو بندیو دا پیغمبر خلافی و کل مسلمانانو پا خلاف بانی را پاسی دلا او ایمان را نور کافیران شول پاتی شول پا کپر بندی وان اللہ سمیعون و یقینا اللہ تعالی هر سا اوری علیم پوی دے اللہ تعالی پا هر سا بندی دا ابو هم کدا بی آل فرعون دیده که مبتلا حضب تا حال دلیو پشان دا حال دا فرعونیان بانیشون والذین من قبل ما کسان چی آغا مخیو دیونا کذبو بی آیات ربیهم دروغ جن گنلیو آیاتونا در اخپل پا احلکناهم بی زنو بیهم نو آغا منگ حلاک کردیو پا اخپلو حلاک پل منگ دیو لرا پا سبب دا گناهون دیو باننی و اغرقنا آل فرعونا و غرکلیو منگ فرعونیان آغا منگ غرکلیو و کلون کانو ظالمین داوس آغا داغا دیخا وجر شبی او دغه کلن کانو ظالمین دغه د علت مشترکه دی د هلاکت دی او کلن کانو ظالمین علت مشترکه الله د مکی والا زکه تباق دل چی دیوم ظالمانو نو الله د فرعونیان زکه تباق دل چی اغم ظالمانو هغه د موسی علی السلام په خلاف باندې او د نبی علی السلام د امت فرعون هغه ابو جهلو نو الله تعالی د تباق دل په دی وجبن ان شر الدواب یقینا بدتر په زنده سرو کې عند الله پنی د الله تعالی باندې عند الله سمانا ده دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي په دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي د کافرانو دو عیبونه الله تعالی او صافی قبیح الله تعالی دا غی بیانای چې هغه سره عدم ایمان سلور قباحتون الله تعالی ذکر کړی دی دو پدی کې دی او دو پدی ورستو آیات کې ذکر شوی دی ترجمه ته وښه ان شر الدواب یقینا بدتر د دینسرون عند الله په حکم د الله تعالی کې تفسیر امام راضی تفسیر کبیر کې دا معنا کړی دی و عند الله یعنی په حکمه و علمه یقینا بدتر د زنده سرونه د الله تعالی په حکم کې یاد الله تعالی په علم کې په حکمه و علمه دا بدتر د زنده سرونه سوک دي الذين کسان دي کفرو چې کوپر کړل په هم لا یمنن پس دی ایمان نراوړي نو سوک چې کوپر کوي او ایمان نراوړي دا په ټولو زنده سرو کې د الله په نسبت باندې بدترین شی دی الذين دي کې صلی الله تعالی دوه قواحتونه نور ذکر کړي الذين دا هغه کسان دي دا کافران عاهدت منهم چې تعالی اوس کړي د دې سره ثم ينقضون عهدهم او بیا ماته دي وغه خپل لوز په کله مرتين هر کرته هر کرت چې دی بیا دی لوز مات کړي او هم لا يتقون او دی ځان نه ساتي د نور ګناهونو نه ځان نه ساتي د نور ګناهونو نه د نور ګناهونو نه ساتي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وي ودي آیات کی اشاره ده بني قريزه او کافرانو ته کی اشاره ده بنی قریظه دا یهودیانو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی داغی پر وضاحت ذکر کړی دی وای کله چې نبی علیہ السلام مدینی تراغه نو نبی علیہ السلام سره معاهده وکړه بیا چې دی یو ځل چې لوز مات کا د مکی د مشرکانو سره د امداد لوز وکا وای غزوه بدر کې هم دیو چې داغی سره کومک کړو او دغه سی په نور جنگونو کې یو زلنا بلزلنا بلزلنا بلکې ډیر زل چره دی لوځونه مات کړیو غزوې خندق کې په ډیر زوینه کې سر دی کوم کړیو نو فی کل مره تن مراد ترم دغه بنی قریظه تی مراد دی امام راضی تفسیر کبیر کې دغه ذکر کړی او دغه سی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی ډیر بهترین خبر ذکر کړی دا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې هغه وی شر الناس الکفار پټول خلق کې بدترین خلق چې هغه کافران دي او شر الکفار او کافرانو کې بیا شری خلق چې نو المسرون منهم چې کوم خلق په شر باندې په شرک باندې باقی پاتې هغه بیا په مشرکانو کې ناکار دي او شر المسرون او بیا چې په شرک باندې چې څوک باقی پاتې لري په کې شریان ان ناقصون للعهد چې څوک لوزونه ماتي نو مشرک پټول خلق کې بدترین خلق کافر دي په کافرو کې بدترین خلق هغه دي چې هغه په شرک باندې باقی پاتې ایمان نه راوړي او بیا په مشرکانو کې ټول نه بدترین خلق هغه دي چې هغه ناقصون للعهد چې هغه لوز ماتي یا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ بحر المحیط کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا قول ذکر کړی ثم ينقضون عهدهم بیا ماتي دي خپل لوزونه تر کل مره تنهار کرتا وهم لا يتقون او دي ځان نه بچ کې نه نور گناهونه نه د نور گناهونه نه ځان نه بچ کې امام قرطبی او بل معنا کړی دا وای لا یتقون مراد دار چې لا یخافون الانتقام دی د مجاهدینو د انتقام نم بیانې یریږي لوزم ماته خو بیا دې تم سوچ نه کېږي دا مجاهدین بران خپل انتقام واخلي لا یخافون الانتقام امام قرطبی او دغه سی تفسیر مدارک چې بل معنا کړی دا وای لا یخافون دی نه یریږي لا یخافون عاقبت الغدر دی چې نه یریږي د دې دوکې د چې کم سزا ده دا غینه نه یریږي درې معنی شولې ټولېخه یا لا یتقون المعاصی دی ځان د ګناهونو نه بچ کیا یا لا یخافون الانتقام امام قرطبی یا لا یخافون العاقبه الغدر دی چې دا کم دوکه کوي دا غیر عاقبت نه یریږي تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده فاما تسقفنهم بالحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون دی آیات کې الله تعالی هم قانون ذکر کوي مجاهدینو ته حاصل دی آیات دا دی د مجاهدینو چې کم امیر دی کم مسول دی نو دې آیات کې الله تعالی ذکر کوي دا غیر پاره یو قانون مجاهدینو ته تاسو وایي چې د کافرانو سره ډیره زیاته سختی وکړي په جنگ کې نو د کافرانو سره چې چرته نرمي شوي دا نو دغه مجاهدین ناکام شوي دي د کافرانو سره چې څومره سختی کولای شي په جنگ کې دا به سره کې یو مقام د دعوت دی یو مقام د جنگ دی نو دعوت کې نرمي کوه خو په جنگ کې وسره ډیره سختی کوه د دو دړو بم په دې باندې ته سلور دړې یک ده لعلهم یذکرون دې لپاره چې دا ورستنی خلک ته نصیحت واخلي چې دا دغه مور بیا خپل بچی ته قصه کوي کنه داسې وته چې بچی ستا پلار راوړې خو د مخ او د کوناټي په تینه لګې لږ دای کم زیاده دسی دسی او وجنا په دسی قتل باندې قتل کا چې بیا دا نور خلق دغه نه عبرت واخلي چې په تابوت کې وی سجدا پته وته نه چې دای په ګټي خو دی رو کدای په انساني خو دی پاکستان فوجان چوړي هغه ته نه خي خاله پته به کنه لګی دا څه شی دی غوخي دی اسی تشه وړی دی څه شی ګټي په خو دی ډیرو په پته نه لګی فایما تسقطنهم بالحرب ډیر فوجان نیول شي دی دغه دغه چرې مجاهدینو سره موبایل مجاهدینو سره اپ رابطه کوي دا دی وطن کې ویری دي چې دا موږ پلاني جته تشکیل لګره دي او هغه چرې مجاهدینو سره গ্রেফতারي یا کړی او فوجي چرې مرشوي دي دغه موبایل چرې رابطه مجاهدین نه واخلي هغه موبایل ترابطي کوي نو دی خوال د کې اطلاع ورکړي چې وای دا سړی موږ لګره دي وسو وخت بعد درځي او هغه د کې مجاهدینو গ্রেফতার کړی یا وجل ټلیفون دغه سره پایما تسقپنهم بالحرب نکلان دی کی تستا لاس برشی ودی وانی پجنگ کی پشرید بیم من خلپم پشرید نو وتروا و يروتا بهم ددی پوج بانی من خلپم اغه کسان در چری دی نو رستو دی دلی سمانه دا ورا هم من الکفر دا سی عبرتنا ک صدا دی لور کچی ورستو نور کافران ته عبرت واخلی من خلپم ورا هم من الکفر تفسیر روح المانی دغه معنا کړی دا لعلهم یذکرون دیر پاره چی دا ورستنی خلق داغینه نسیت واخلی و اما تخافن من قوم دا آیات متعلقه ده د مخ کی سره او یو مسلب کې الله تعالی ذکر کړی ده استاد یو قوم سره معاهده ده کافران دی معاهده دی سره کړی ده چې درې میاشتې یادا یو کال په یو بل باندې ډز نه کوه و چې دی هغه کش کلب شروع کړی دی په ځان چې یو ځای تروان دی بل ځای ته انتقالی کړي ځان چې را برابرۍ الله اوس خو ته به دا نه وي چېر ما خو سره لوس کړی دی بس الله تعالی وایي چې ته په خیانت باندې پوه شولې هغه ته به اعلان وکړي چې ما تا خو یو کال معاهده کړی و د یو کال پورې خو اوس زه به تا باندې پوهېږم چې ته قراره قراره باندې سواد کې دغسې وشوله که نه په ابتدایي حالاتو کې یو معاهده ده معاهده وشوله په معاهده کې ځان مضبوط کړه ځان یې مورچې جوړ کړلې پوج هغه پوج چې هغه بیخي محاصره او په هر ځای کې او هغې ته ډوډۍ او د اوبو درک هغې ته نه و بس ډېر زیات مینت زارۍ بس چې معاهده وشوله یو څو ورځې کې هغې ځان دومره مضبوط کړه د غرونو سرونو ته هغه وختل الله چې کله به ته پوه شي چې دا حرامیتوب کوي خیانت کوي په دې عهد کې ته ته اعلان وکړه چې زما استاد چې کوم لو دغه ختم شوی دی ته خپل کار کوه زه خپل کوم چې زه دې مندلم ته ما وجنه چې ته مې مندلې زه تا وجنم بس اعلان وکړه خبر خلاصه کړه کنه و اما تخافن من قوم او کيريږي تر یو قوم نه خیانت اند لوز د ماتولو دې ذکر خیانت ته مراد تیرې غلوز ماتول تی مراد دی تخافن من قوم خیانت ان تیریږي خیانت کول نه اند لوز ماتول نه پم بز الیهم نو خبر ورکاغی تا د لوز د ختمولو فن وید الیهم بنقض العهد علا سواء چې شیطا سدوانه برابر په دې ماتواری د لوز کې ته شیطا سدوانه برابر په دې خبرې دو د لوز د ماتې دو کې علا سواء تكونوا سواء په نقض العهد چې ودا د نقض العهد په دې خبرې دو کې تم خبر شي او غم خبر ده در دې لپاره کوي چې هغه خبر کړي نه نو گزار به پنه کې په موحده کې ذکر صحیح حدیث کے راغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کرے دی من قتل معاہدا لم یریح رائحۃ الجنۃ چ لوز معاہدہ ر سر کڑی دا پ معاہدہ کی ودن نہ پتہ گزار کے نو چ چا دا کافر قتل ک چ داغی سر معاہدہ کڑی دا لوز کڑے دے اللہ و چ دا بد جنت خوشبو بوئی نہ کی دا مجاہد تا وے مجاہد تا کو چ داغی پ نقصان مانی پوی شوری بس خبر ہے کوے زما استا معاہدہ ختم دا دوسری رو طویل بس بیا سر خپل کار کوا ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون کله چې د مکی مشرکان خلاص شول او هغه مکی ته لاړل نو د هغه ځنه بیا چې خیالونه وکړل بدمعاشیان یې وکړل وای زه دې له خدای مون کسان دغه شول خدا بیا به سره ګورو داسې وکړو داسې وکړو الله تعالی وای تم نشه بچ کېدلې تر انم نشه بچ کېدلې ولا يحسبن الذين ګمان دینه کوي کافران سبقوا چې دی وبچی انهم لا يعجزون یقینا دیونه شي عجزه کوله نشي کمزوري کوله الله تعالی لرا یا لا يعجزون دیونه شي بچکه لده الله تعالی نه د الله نه بتشرته بچي واعد لهم استطاعت من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل قانون ذکر کوي اتم قانون د پاره د مجاهدینو حاصل لري قانون دا دی د مجاهدینو مسلمانانو د لپاره کار د دې چې جهاد د لپاره تیاری وکي جهاد د لپاره تیاری وکي سامانونه د دې لپاره تیار کړي پوجونه د دې لپاره تیار کړي ټینګونه سلاګانې د دې لپاره تیاری کړي در مسلمانانو ذمہوري ده در د جهاد صورت ده په دې صورت کې ټول جهاد باسته بس او کله نور مسلې په ذکر شو دي اغم د مجاهدینو سره متعلق دي کوي چې مونږ کوینو دا الله مجاهدین ته چې مجاهد رمن پابندي کوا زکات ورکوا کو روپې سره نو دا د جهاد باس ته دې صورت کې ټول دیتا جهاد باس وای واعد لهم تیار کړي دې مقابله ته لهم د دې کافرانو د مقابله د فاره مستطعتم هغه چې طاقت درئ تاسو من قوت د سامان د جنگ نه قوت ستو ویل شو دې په حدیث کې راغلي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل الا ان القوه الرميو الا ان القوه الرميو قوت څه شه دې هغه د هغه غشي وشتلې قوت څه شه دې هغه غشي وشتلې قوت څه شه دې هغه غشي وشتلې غشي بولی نو دا ددو طریقه وز د کیا سیدا نه چی د جنگ وخراشی او مخکی تاسو ته ویل شو په سوره ال عمران کې ویل شو اذا قيل لهم قاتلوا في سبيل الله او اتبعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم دو توجيهات من تبع آیت کی کړو چې کله د جنگ او خراشی منافق او منافق و یار مار د جنگ چل ناراضی که زه په دی باندې پویدل په دې سره غانو باندې کنه تا بیا زه دې لوم نو دې ذکر ته الله ویل کنه چې اول ځان تیار کبه دې باندې ځان پویې کبه دې ټول سوال نه واعد لهم استطاعت من قوه ومن رباط الخيل او د ساتل شو اسونه د جنگ د پاره د جهاد د پاره اسونه تیار کړي دیر پاره گاڑی تیار کړي دیر پاره موټر سایکل تیاری کړي داسې دونه دا ډریوریانی دا تاسو دکا دا په کار بیا خامخا راځي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې یو اسو ساتي د الله تعالی د رضا لپاره د جهاد په نیت باندې د قیامت په ورځ باندې په تله د میزان کې د دې اس هغه غټه ګندګي وړه ګندګي د دې د خوراک او سکاک د هر سبب د نیکو اعمالو په تله کې واچولې شي د نیکو اعمالو په تله کې د صحیح حدیث ته امام بخاری دا ذکر کړی دی یو طرف ته ستا مونږ د ستا روجه د جهاد دی او یو دغه اس هغه میتیاج او ګندګي دا بستر د نیکو اعمالو سبا چولې شي جهاد داسې یو عمل دی ښه دا نبی علیہ السلام اللی صحیح حدیث تے امام بخاری ذکر کرے دیں پا حدیث کرا غلی جریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے وی ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولی دا یلوی ناسیت پرسی ہی بی اسبوعی ہی صحیح حدیث تے امام مسلم ذکر کرے دیں وی ما نبی علیہ السلام بولی دا خپلا سے ودرولے و دا تندے چرے دا دستی سکاو پدی گتو بانی دا چرے للا سے پراخ کر نبی علیہ السلام دا اسون سر دم رضیت من محبتو بل حدیث کرا غلی دیں او وی نبی صلی الله علیه وسلم تا د زنانه او نه د خپل زنانه او بیبیانو نورستو اسونه ډیر زیات خوخو نبی علیہ السلام تخپل زنانه ډیر خوخی وی او د زنانه او نورستو چیرې نبی علیہ السلام تا اسونه ډیر زیات خوخو اسونه او ډیر زیات خوخو مشار الاشواق کې د روایت موجود ده شبیب ابن غرقد وی ما د عروه رضی الله تعالی عنه په کور کې وی ما ولیدل 70 پارسن او یا اسونه ساتلی او یا خا د جهاد په نیت باندې په دین نیت باندې چې ردی دا ګندګي دا به هم د قیامت پر ورځ باندې زما په نیکو اعمالو کې تللې کیږي نو شبیب ابن غرقد وی قال رأيت في دار عروه ما د عروه په کور کې ولیدل 70 فارسان امام قرطبی د روایت ذکر کړی دی وی اویا اسونه ما ولیدل چې هغه بساتل خو اویا اسونه ګرانه خبره ده خدا د جهاد سره چې چا مینې نو هغه دا کار بیا کوي دا عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه روایت دی اغا د سدین نقل کئ و عمرو ابن عتبه ابن پرقده و دا یو زلوت د خپل کورنه یو اسه واغسته خو پش تر فرسن به 4000 په سلور زر روپی باندې یو اس واغسته په اغه وخت کې سلور زر روپی خوړیر شو کنه عبد الله بن مبارک نه روایت ده و کړه چې اغا اس را واستن مرګرو ته ویلل دی عمرو ابن عتبه ابن پرقده ته خلکو ویلله و دا ته عجیبه کار دی کړل په سلور زر روپی باندې څوک اخلي په 500 په 100 روپۍ باندې اس کیږي ته په 100 زره باندې واغسته هغه ته اید الله بندیانو وې دا الله تعالی په لار کې چې دا یو قدم کړي او ما چې دشمن ته ور وړاندې کی او زه په دشمن باندې حمله وکم د 100 زره پون ما تر دې اس چې په دې باندې زلار شم هغه یو تشکیل لا ما ته دی هغه ور دي روپۍ پرېګ دا مړه روپۍ پرېګ دا په jihad کې به مال لګي اسونه باخلي الله تعالی وې دا تیارې وکي واعد لهم استطاعت من قوه تیار کئ دا مقاولی دا کافرانو لپاره طاقت تیار کئ سامان دا جنگ تیار کئ ومن رباط الخيل کتا سوخه تفصیل بیا ګورئ تفسیر المنار دی کیو ګورئ وی الواجب علی المسلمین فی هذا العصر بنص القران صنع المدافع بانواع بنادق والذبابات والطيارات وانشاء السفن الحربيه بانواعها وی په مسلمانانو باندې دا لازم دی چې ټینګونه تیار کئ مسلمانان لپکار دی چې غټی غټی توپونه واسطه هي چره تیار کی او دغه سی تیارات جازونه تیار کی او غټی غټی حربی یعنی جنگی کشتی دی تیاری کی د ټولو مسلمانان ذمہاری ده د هر وخت مناسب چکمه آلات دی د جنگ هغه تیارول پکار دی اوس دی وخت کې سید ته تورم ساتلې ده خو دی وخت کې تور باندې بس کین او هغه ستا خواله نه راځي دا غندري زینه دی ولی نو چې پتا باندې په کلاشن باندې ډس کیا نو ته په پیکا باندې وکړه په تا باندې په پیکا باندې داس کې ته په بار راکټ لانچر باندې داس وکړه تا ته په غي باندې داس کې ته ته د شکاو دغه پیټکا زکوې کو ته پیټکا داسې کار وکړه هغه ستار پر توپخانه تیاری ته مت تیار کړه تا باندې توپ یو ډس کې ته په لس مزایل ورول دا کارو کې الله تعالی خدا کار اوس مسلمانانو پرې خېرو کافرانو شروع کړی ځکه مسلمانان چیرې ذلیل دي دا هر شی دا هر شی سره چیرې مسلمانان هر شی ته خیال شته دي په کور کې الماری ځان نه جوړي په کور کې چیرې پلانې شي دا شي دا شي جوړي خو ډیر مسلمانان په کور کې سلاګاری نه ډیر پاره چیرې دا کو په کور کې د میخې لپاره 2,00,000 روپۍ شته دي دا می خزان داخلم ځکه دا بچي می چیرې سور چې نه شسکله خو یو ټوپک ځان نه شي غسل چې دا کچرته کافر را من راشي د الله تعالی د دین خدمت په دی باندې وکم دا فرض دی په مسلمانانو چې دا به خامخا کوي لګي لګي روپۍ ځان جمع کوي په دی باندې عمل وکي ځان یو ګرنیټ واخلې په 1,000 روپۍ باندې یو ګرنیټ دی دا په یو وخت کې چې یو پیټی کارتوس دی واغستره په بل وخت کې شل شاجر په کې واخله بل وخت کې الله بل کو دغه در کی الله بل توفیق در کی تماشه واخله بل الله چې بیا په کراشن واخله بس دغه څه زه په قلار قلار باندې ته په خپل نشي استعمالولې بل مجاهد له ورکا الله تعالی دین خدمت ته کیږي په ومن رباط الخيل د ساتل شو اسونو نه ترهبون به عدو الله شیراوی تاسو په دې باندې دشمن د الله تعالی او عدو کوم خپل دشمن په مېروي ستاسو دشمن نه د الله دشمن نه نو په دې باندې وېروي سید واخرین من دونهم نور څه کسان دي نستونی ماران دي واخرین من دونهم نو مراد څوک دي نستونی ماران تی مراد دي د دین مراد چیرې تفسیر عون الرحمن په تفسیر القران وای او دین مراد ممن بین ازهرکم من المنافقین ستاسو بری کورونو کې په علاقه کې کوم منافقان دي د سلاګانی هغه ته موروخه نو دا خو ستا په کور کې وسیږي خدا مرګره خدا کافرانو دی کنه نو تا چې دا مزایل تیار کړی او دا بمان تیار کړی نو دا به یینی نو دا به وای چې هغه ته به مشارکه کار خو لکړی دی ګوره خو جوور کار دی لکړی دی غټ کار دی لکړی دی پریدیم نه نو په دې کافرانو باندې مرو ابراشی او غستا په نږدې په گاوند کې چا څوک وسیږي او هغه دی منافق او دا هغه مرګره دی واخرین من دونکم ممن بین ازهرکم من المنافقین عون الرحمن په تفسیر القران و دې نه مراد منافقان دي لا تعلمونهم چې تاسو هغه نه پیژنئ ځکه هغه کلمه ویلې د استاد سره په جمعات کې او دې منظم کوي الله يعلمهم خو الله تعالی پیژنې هغه لره دغه په منافقت باندې الله تعالی پوهی دی و ما تنفقوا من شيء او هغه چې تاسو خرج کوئ څه شي من شيء یعنی الجهاد فی سبیل اللہ پلار د اللہ تعالی کی وفا الیکن پورا بدل و در پر رشتہ است داغی و انتم لا تظلمون و تاسو سره ظلم نشی کیدله جہاد مل مال په جہاد کی جہاد بل مال دا مهم دی د جہاد بل بدن نه نو څوک چې د مال طاقت لري هغه مجاهدین له مال ورکی عون الرحمن په تفسیر القران غوی الجہاد بل مال اهم من الجہاد بالنفس و جہاد بل مال په جہاد کی د جہاد بل نفس نه دا مهم دی الجہاد بل مال اهم من جهاد من الجهاد بالنفس په نفس سره جهاد د دینه مهم شیدار چې جهاد بالمال وکي یو په علیکم پورا بد درکړی شته صدقه و انتم لا تظلمون او تاسو سره ظلم نشی کېدلی تفسیر سمرقندی وی لا تظلمون لا تنقصون من ثواب اعمالکم تاسو د اعمال نه هیڅ شی کم نشی تاسو د اعمال نه هیڅ شی نه کمیږي بلکې تاسو پورا پورا اجر او ثواب دغه درکړی شي بل دا ذکر کوي الله تعالی و ان جنحوا للسلم فجنح لها وتوکل علی الله و ان جنحوا للسلم دا بل قانون دی دی توي نه هم قانون مسلمانانو د مسلمانانو چې کوم امیر دی مسول دی کافرانو تبا کافرانو نبا مطالبه د صلح نه کوي مسلمان به کافر ته د سینه وجه ز کمزور امام سره امداد او کما سره صلح وکا ها که کافر مطالبه وکي د مسلمانانو چې موږ سره صلح وکي او د مسلمانانو په صلح کې په معاهده کې پیدا دی نو معاهده یې سره وکي مسلمان به کافر ته نه وچې سره صلح کوم خو کاغه ویل چې سره کوم او د مسلمانانو پیدا پکې وا تاوان نه بلکې پیدا پکې وا لکه مسلمانان تربیت وکي مجاهدین زیات شي ځان له چاندیو کې سلاګانې جمع کی نو کې مسلمانانو پیدا پکې نو بیا یې سره صلح وکي نو دا نه هم قانون دی لپاره د جهاد و ان جنحوا للسلم جنحوا په معنا تفسیر سمرقندی وی ارادو کدیو اراده کول علی سلم دروغه پج نحلهان تم ور مایل شاغیتا تم تور مایل شبی خوچه اغه مطالبه وکیله وتوکل علی الله او ځان اوس پر الله تعالی باندې انه هو السميع العليم یقینا الله تعالی هر څه اوري العليم پوی دی الله تعالی و ای یرید ای یخدعوک توسر معاهده وکړه له خو اغه سره دوکه کیا الله تعالی دوکری سره کوله توسر دوکی مکه خیر دی الله تعالی ستاره پاره پورا دی الله بس سره امداد وکي کدو کای د سره وکړه و ای یرید ای یخدعو کو کدی غواړي دوکه کول ساسره په ان حسبک الله نو یقینا ستاره پاره پورا دی الله تعالی الله تعالی ستاره پاره پورا دی هو الذی خاص الله تعالی غزاد دی ایدک بنصره چې مضبوط کړی ته په خپل امداد دانی و بالمؤمنین او په مرګرتیا د مؤمنانو باندې الله غزاد دی چې الله د سره امداد کړی دی نو بالمؤمنین تفسیر روح المعانی لیکلی دی و بالمؤمنین من المهاجرین والانصار الله ستا الله تعالی ستا امداد کړی دی په مهاجرینو په انصارو باندې په مهاجرینو په انصارو باندې الله ستا امداد کړی دی نو کستا سره دا کافران دوکه وکي تا سره لو دوکه موحده وکړه بیا سره دوکه کوي نو الله ستا مرګری مهاجرینو انصار شته دی هغه بیا چې رب دی باندې الله مسلط کی کنه بیا به سره جنگ وکي خیر دی هو و الله بین قلوبهم او الله تعالی مين راوسره په مين د زلون دریو کې لو انفقت ما فی الارض کی چرته خرج کړی وې تا هغه سچ پزمک کړي جميعا ټول ما الفت بین قلوبهم نو تاب مين نو راوسره دی په زلون کې ولیکن الله الف بینهم لیکن الله تعالی مين راوسره دی په زلون کې الله دی په زلون کې مين راوسره دغه اوس او حضرت قبيله مخ کې ویلې شوی چې اوس او حضرت قبيله چې وانه هغه د یو بل سره د یو سل شلو کالو د یو بل سره دښمنی و د یو سل شلو کال دښمنی و د یو بل سره خو کله چې نبی صلی الله علیه وسلم راغې نو هغه الله تعالی ورونه ورونه وګرځول دا د الله تعالی مهرباني و لو انفقت ما فی الارض کې خرج کړی و تا هغه سچ پزمک کې جميعا ټول ما الفت بین قلوبهم نو تاب من نو راوسره دی په لونه کې ولكن الله الف بين قلوبهم لكن الله تعالى من را وسره دي په ژوند کې حدیث کې راغلي دي امام تبرانی غو حدیث ذکر کړی دي وای کله چې یو مسلمان د بل مسلمان سره میلاو شي په خنیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر باندې نو ردیو د ګناهونو د سریږي لکه سرنګي چې وچه پانی په وخت د خزان کې کله په ونه باندې د غرش سیلې پراشي او دا غینه د ونه چې د پانی داسې ورېږي کله چې د دو مؤمنان مسلمانان د یو بل سره مینه پیدا شي الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان د یو بل ورونه ورونه کی حدیث کې راغلی دي مسلمان د محبت زیره په چا کې چې محبت نه دی دغه سره محبت ونه کولې شي په هغه مؤمن مسلمان کې خیر نشته چې هغه د بل مسلمان سره مینه محبت نه کوي معمولی یو مختصر خبر به توکل ما امام ترمذی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی وای نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې څوک مریض شي او مریضتیار لاړ شي یا یو مرګره دی ورور دی دوست دی مسلمان دی او دا غی ملاقات دلار شي نو دا الله د طرف نه یو اعلان کوون کې اعلان کیا بیا ان تویبتا و توب ممشا کا استا مبارک دی شي قدمونه دی مبارک شه و تبوات من الجنه منزل ازان لري په جنت کې دی تیار کا یو مسلمان چې ربول مسلمان ملاقات دلار شي دا روجه ده په کاردار چې مونږ تاسو د خپل ګناهونه په الله باندې په صدرې قوانی ماف حدیث کې راغلی دی د مینی محبت د پاره یو نبی علیہ السلام یو شی ذکر کړی یو نسخه الادب المفرد کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی تحادو تحابو یو بل ته تحفه او هدیه ورکوي په دیوانی وستا سره یو بل سره مینه محبت پیدا شي اصلي غرور سره دی میلاو شولې ډیر وس خودی نشته لري کنه یو مسواک دی هغه ستره وسدان له بازار کې مسواکونه اخلي او دوه درې راوخله دا غرور سره دی میلاویږي هغه تو یاردا مسواک واخله نو یو خو دی ثواب شي یو بر سره دغه مینه محبت پیدا شي تصویر ځان دراخلی یو دری جوړی وسر نور راخل بل مسلمان له ورکه لګ دی وس خچی ځان لا تر راخلی دی سره 200 روپو کې بل راخل خیر دی تهادو تحابو یو بل سره مینا محبت پیدا شي حدیث کې راغلی دی یو سړی په بل کلی کې خپل ورور سره دوستانه و مینا محبت یو داغي سره خدای وروري یو سره روان دی الله تعالی دا راولېګا الله تعالی د اسمان نه ملک راولېګا وې ته تاسو کې چرته دی الله ته پته وخه ته پوسې ته کوی چرته دی پلانی کړی ته خیر خو وای سمړې غم شوی دی خادي شوی دی کنه بل سدی وینا اسی زما په خیر دی بیا هم کنه ولې دی ته انسان په شکل باندې دا ملکو تراغه وی حالت کې مې اورور دی دغه خواله زما وی ولی په د الله درزه لپاره وی ته باندې قرض دی وینا وستا په قرض نشته ری وینا دغه نشته ری وی اسی بس زما د الله درزه لپاره دغه ملاقات زما الله تعالی هغه ملک ته ویل وی ته دی انسان ته وای چې ان الله قد احبک کما احببت له تچر دی ورور مسلمان سره څنګه مینه کینو الله تعالی ستا سره د مینه اعلان کړي الله تعالی ستا سره د اعلان کړي دغه صحابه کرام او سو خضرج دیو د یو بر سره دښمنۍ وی یو سل شل کال د دښمنۍ شوی الله تعالی پر قران باندې یو کړل الله د پیغمبر په وجبان یو کړل الله د دین په وجبان یو کړل کړه چا سره ډیر ورانه نو د سپځل کراولې چې دا کم دین دمنه لري دغه دین زمنه نو بیا ورونه شول کم الله چې د منلې دی په کم الله باندې چې د ایمان دی په غی باندې زمام ایمان دی نو یو شان د کیو په جمعات کې دامن کې زیم کوم اغا روجا چې کم الله پر اس کړی د په د باندې پر د ما باندې پر د الله وي مار سره مینه محبت پزرونه کې لوان فقط ما فی ولکن الله الف بینهم لیکن الله تعالی مینه پیدا کړ رضی په منځ کې انه عزیز یقینا الله تعالی زور اور ذات دی حکیم الله تعالی حکمتون والده یا ایها النبی حسبک الله من اتبعك من المؤمنین دی آیات کے اللہ تعالی لسم قانون ذکر کئی امیر بریدا سے بیکار سڑے نہیں چی کچا خبر کیا امیر بریدا سی چاغ مضبوط سڑے پ اللہ تعالی بنے پورا اعتمادی دانش چرتا یو چرل کوینی یو جادر روان دے او یار زئی کوئی قسم پ اللہ کسو کو ٹنگ شری دا ٹنگ یو دو نہیں نا خپل ماموران تے روایت چرل کے روان دی سل دی نور امرا والا مرگرو ٹنگ شئی پ اللہ بنے اعتماد کینو امیر دی پکار دے قوی سڑے پکار دے نو دا لسم قانون دے جہاد دپار یا ایوہ النبی و نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک اللہ پورا دے تالار اللہ تعالی و منی تبعکا او پورا دے حق چالار چی تابیداری کردے جستا من المومنین دا مومنان نا اللہ ستا دا پارم پورا دے نو ستا چی کم نور مجاہدین دی اللہ تعالی دا غیر پارم پورا دے پا اللہ بان اعتمادو کئی اللہ تعالی برسر امداد کئی نو تپریو کئی انشاءاللہ بیاوئے تپریو کئی